بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحده وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عزوجل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہی ہفتہ واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں اور انشاءاللہ عزیز جو سلسلے وار کڑی ہم نے شروع کی تھی اور جو ایک سیریز ہم نے شروع کی تھی کہ میت کے تعلق سے، موت کے تعلق سے، اس کے نام جنازہ، تدفین اور دیگر تمام مسائل جو جنائز کے تعلق سے یا جنازے کے تعلق سے ہم عام زبان میں کہیں گے کہ انسان کے بیماری سے مرنے تک، مرنے کے بعد سے نماز جنازہ، تدفین اور دیگر چیزیں، اس کی دو کڑیاں میں آپ کے سامنے جو رکھ چکا ہوں انشاءاللہ عزیز۔ اس کے آگے کی تھرڈ اور لاسٹ کڑی آج میں رکھوں گا کہ ہم نے پچھلی مرتبہ جو ہے انسان کے جو ہے موت کے بعد سے لے کر نماز جنازہ تک کے پورے مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ مسائل کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں ایسی بھی میں نے رکھتے ہوئے آپ کے بیچ میں گیا ہوں کہ اس کے اندر کیا بدعت اور کیا خرافات ہوتے ہیں، لیکن یقیناً اتنا وقت مجھے نہیں ملا کہ میں مکمل طور سے جو خرافات اس میں ہوتے ہیں آپ کے سامنے رکھ پاؤں، اور یقیناً آج بھی اتنا وقت مجھے نہیں ملے گا۔ تو انشاءاللہ عزیز میت کے اندر کیا خرافات ہوتے ہیں اس کے تعلق سے ایک تفصیلی عنوان میں نے الحمدللہ تیار کیا ہے، وہ عنوان انشاءاللہ عزیز اگلی بار جب میرا درس ہوں گا جب بھی، تب میں انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے ان تمام تفصیلات کو اور رکھنے کی کوشش کروں گا کہ کیا کیا ایک ایک اس سے لوگ کیا کیا بدعتیں کن کن مراحل میں بحرحال کرتے ہیں، اور اس کے تعلق سے ایک سیریز انشاءاللہ عزیز ہم اور ایک دیکھیں گے۔ بہرحال آج جو باتیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ عزیز، نماز جنازہ تک ہم نے دیکھا تھا، نماز جنازہ کا مکمل طریقہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کس طرح سے نماز جنازہ پڑھی جائے یا پڑھائی جائے، دونوں باتیں ایک جیسی ہے، جیسا میں نے پڑھنے کا بتایا ویسے ہی کوئی پڑھائے امام تو وہ طریقہ وہی امام کے لیے بھی ہوں گا جو مقتدی کے لیے، یہ معاملہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آگے ہم بڑھتے ہیں، اب جنازے کی نماز ہو گئی، ٹھیک ہے، اور ظاہر سی بات ہے جنازے کو اٹھا کر لے جایا گیا ہوں گا وہاں، یا نہ بھی اٹھا کر لے جایا گیا ہوں گا تو اب اٹھا کے لے جانا پڑے گا اس کو، دونوں ہی سلسلے میں یہ بات کارآمد ہے کہ پہلے یا تو اٹھا کے لایا گیا یا پھر نماز کے اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے، لیکن میں نے اس کو بعد میں رکھا اس چیز کو۔ اب جو بات ہم دیکھیں گے کہ جنازے کے ساتھ چلنے کی فضیلت کیا ہے، تو یاد رکھیے جنازے کے ساتھ چلنے کی بڑی فضیلت آتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا کہا بیمار کی عیادت کرو، جنازے کے ساتھ چلو، یہ عمل تمہیں آخرت یاد کراتا ہے۔ بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جایا کرو اور جنازے کے ساتھ چلا کرو، یہ تمہیں آخرت یاد دلاتا ہے۔ مطلب ایک انسان اگر آخرت کو یاد کرنا چاہتا ہے اپنی عام زندگی میں تو وہ کیا کرے، جو بیمار ہے اس کو وزٹ کرے، بیمار کے پاس جائے، ٹھیک، اس سے اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ بھی میرے جیسا ایک انسان ہے، یہ بھی میرا ہی دوست ہے، رشتہ دار ہے، ہم عمر ہے، ہم اثر ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن آج اس کی بیماری نے اس کو کیا کر دیا، تو انسان کو آخرت یاد آتی ہے۔ ورنہ ہوتا یہ کہ انسان دنیا میں رہ کر اور مال و دولت کی جو نعمت یا دیگر نعمتیں صحت کے تعلق سے یا رنگ کے تعلق سے یا سماج و سوسائٹی کے تعلق سے اللہ جب دے دیتا ہے تو انسان میں ایک اکڑ پیدا ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ اسی لیول کے ایک آدمی کو بیمار پاتا ہے اس کا سب کچھ ہے لیکن وہ سب کچھ بھی اس کے آج کام نہیں آتا ہے، تو پھر احساسات جاگتے ہیں کہ کیا فائدہ ان تمام چیزوں کا اور انسان رغبت۔ تو آپ نے فرمایا بیمار کی بیمار پرسی کو جایا کرو اور جنازے کے ساتھ چلا کرو، اس لیے کہ یہ دو عمل تم کو موت یاد دلاتے ہیں، یہ دو عمل تمہیں آخرت یاد ہے، آخرت سے مراد تمہاری اپنی موت اور اس کے سوال جواب اور اس کے بعد حساب اور کتاب، یہ یاد دلاتے ہیں۔ ٹھیک، تو آخرت کی یاد مطلب اپنی موت کو انسان یاد کرتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے جو حدیث میں بتائی گئی، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی جنازے کے جو ہے پیچھے چلیں۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے تعلق سے جو باتیں بیان کی اس میں یہ چیز بھی آتی ہے، کہ ایک تو جنازے کو جلدی اٹھا کر لے جانا چاہیے، مطلب اس کو تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اس تعلق سے جو روایت آتی ہے صحیح بخاری کی روایت، آپ فرماتے اور کہتے ہیں، بڑی اچھی بات آپ نے فرمایا، کہا جنازے کو جلدی لے کر چلا کرو۔ جلدی سے مراد دو باتیں ہو سکتی، جلدی سے مراد یہ کہ مرنے کے بعد جلدی تدفین کرو، ٹھیک، اور جلدی سے مراد یہ کہ تیز چل کر، تیز چل کر، ٹھیک، لیکن بھاگنا مراد نہیں، یاد رکھیے، تیزی سے مراد بھاگنا بالکل نہیں، تیز مطلب جلدی میں جو آپ وہ کرتے ہیں، جلد بازی نہیں بلکہ جلد کوئی کام کو سپیڈیلی کرنا جس کو بولے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جلدی کرو، اگر نیک ہے تو تم اسے جو ہے آپ فرماتے ہیں اچھائی کی طرف لے جا رہے ہو، اگر نیک انسان ہے تو اس کو پہنچاؤ تو اس کے اپنے اجر تک، خبر میں چلا جائے گا تو حساب و کتاب شروع، مطلب اس کا سوال جواب شروع ہو جائیں گے، یہ اپنے اجر کو پہنچ جائیں گا کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائیں گی اور وہ سو جائیں گے۔ اگر نیک ہے تو جلدی کرو اس لیے کہ تم اچھائی کی طرف لے جا رہے ہو، اور بد ہے تو بھی جلدی کرو اس لیے کہ تم برائی کو اپنے کاندھے سے جلدی اتار دو۔ دونوں ہی بات ہی حکمت والی ہے، نیک ہے تو جلدی کرو، اور جب مردہ انسان مر جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے، آپ سے فرماتے ہیں کہ جو نیک ہوتا ہے وہ بولتا بھی ہے مردے زندوں سے، ارے جلدی کرو مجھے جلدی لے جاؤ، چونکہ اس سے اپنا اجر کا انتظار ہوتا ہے۔ اور اگر بد ہے تو حدیث میں آتا ہے وہ چلاتا ہے لیکن کوئی سن نہیں پاتا، یاد رکھیے، سن نہیں پاتا ہے، چلاتا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو، ادھر ادھر مجھے مت لے جاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ زمین اور آسمان کی تمام مخلوق اس آواز کو سنتی ہے سوائے انس اور جن کو چھوڑ کر، کتے بلی جانور سب سنتے ہیں اس کو سوائے انس اور جن کو، یہ دو لوگوں کو نہیں، اس لیے کہ یہ غائب کی چیزیں ہیں نا، تو ہمیں نہیں بتائی جا سکتی، ورنہ پھر ہم بھی نیک ہو جائیں گے، آزمائش ختم ہو جائیں گی، ٹھیک، سب سنتے ہیں پھر اس کی آواز کو، وہ جو تکلیف سے چلاتا ہے کہ مت لے جاؤ یا سزائیں ملتی ہے، یا جو بولتا ہے جلدی لے جاؤ۔ بہرحال تو آپ نے فرمایا جلدی کرو، نیک ہے تو اچھائی کی طرف لے جا رہے ہو، ایک اچھا کام ہے اس کے لیے جلدی ہونا چاہیے، اور بد ہے تو اپنے کاندھے سے برائی کو جلدی اتار دو، کیوں اس کو شر کو لے کے گھومتے ہو اپنے کاندھوں پر، ٹھیک، تو جنازے میں کوشش کرنا چاہیے، خامخواہ لیٹ مت کیجیے، جلد سے جلد اس کو اپنی جگہ پر پہنچائیں، مطلب خبر میں ڈال دیجیے۔ اب جنازے کے جب آپ لے کر چلیں گے تو جنازے کے آگے چلنا یہ مستحب ہے اور افضل ہے، یاد رکھیے، پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ ہاں بس ہوتا یہ کہ لوگ اکثر جنازے کے پیچھے چلتے ہیں، جنازے کے آگے چلنا چاہیے، فرنٹ میں چلنا چاہیے، اس لیے کہ جو ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، نسائی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ چلتے تو جنازے کے آگے چلتے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی جب چلتے جنازے کے آگے چلتے، عمر ابن خطاب کو بھی دیکھا گیا کہ جب بھی چلتے جنازے کے آگے ہی چلتے، تو کوشش کرنا چاہیے جنازے کے آگے چلے۔ اب ہمارے پاس ہوتا ہے کہ لوگ جنازے کے پیچھے چلتے ہیں، اور نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ کاندھا دینے کے لیے کبھی کبھار آگے والا آدمی پھنس جاتا ہے، مطلب آگے سمجھ لیجیے جو آدمی ہے اسی کو دینا پڑتا ہے، چونکہ آگے لوگ نہیں ہیں، پیچھے لوگ کھڑے، پھر لوگ بھاگ بھاگ کر آگے آتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ لوگ آگے کھڑے اور جنازے کو پیچھے سے اٹھایا جائے، مطلب لوگ سب آگے ہیں، ہوتا ہے کہ لوگ پیچھے کھڑے ہوتے جنازہ آگے سے اٹھتا ہے، تو وہ پیچھے چلتے ہیں اس کی، یہاں پر سسٹم ہے نہیں، الٹا ہے، ہمیں آگے چلنا چاہیے جنازے کے آگے، جنازہ اٹھ رہا ہے تو لوگ سب نکل کے یہ گلی سے جانا ہے تو سب آگے آ گئے، پیچھے سے اٹھاؤ، مطلب لوگ پیچھے نہیں ہیں اس کے، جنازہ بھی آخر میں، اور پھر آگے چل رہا ہے تو لوگ بھی آگے، اٹھانے میں سہولت، کاندھا دینے میں، تمام چیزوں میں، اور نہ بس پیچھے لوگ چلتے، بہت لمبا کریلا چلتا ہے پیچھے، آگے چلنا چاہیے۔ لیکن جنازے میں چلتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ لوگوں کو، انسانوں کو اور زندوں کو تکلیف نہ ہو ہمارے میت سے، ہمارے مردوں سے، ورنہ بہت سارے لوگ ہائی ویز کو بند کر دیتے ہیں، بڑی بڑی شہروں کو بند کرنا یہ درست کبھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاتے ہیں، لہٰذا میت کو بھی ہم راستے میں تکلیف دینے والی چیز نہیں بنائیں گے۔ تو راستے کے کونوں سے لے کر چلیے، ہاں جہاں تک معاملہ ایک راستے کے ایک کونے سے دوسرے کونے پر شفٹ کرنے کا، بیچ میں سے جانے کی، یہ الگ بات ہے، آپ تھوڑی دیر کے راستہ روک لیں، چونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا، یہ مجبوریاں ہیں۔ لیکن ہمارے پاس ہوتا یہ کہ جب جنازے کو لے کر چلتے ہیں لوگ، یا تو ایک تو پیچھے چلتے ہیں اور کچھ لوگ آگے ہوتے ہیں، جنازہ بھی آ رہا ہے تو راستہ بند کر دیتے ہیں، راستوں کو بند کرنا یا شہراؤں کو، خاص طور سے بڑے راستے جو ہوتے ہیں، بند کرنا یہ درست نہیں ہوں گا، اس لیے کہ پتہ نہیں آپ تو ایک میت کو لے جا رہے ہیں، وہاں ایک زندہ ہے جو موت کے قریب ہے، جسے دواخانے کی ضرورت ہے، جسے کہیں جانا ہے، سمجھ رہا، بہت سارے، یا کسی سے ملنے کسی کو جانا ہے، کسی کی ٹرین ہے اور کسی کا جو ہے فلائٹ ہے، اور ایک اچانک ایک ایسی چیز آ گئی راستے میں جس کے بارے میں امید نہیں تھی، ٹریفک جام تو سمجھ میں آتے ہیں لیکن یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس بات کو ہم یاد رکھیں۔ اور بہت سارے لوگ اس کو بہت ایک ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ جیسی میت نکلی کہ وہ پہلے سے راستے بند کرنا شروع کر، دور دور تک کہ نہیں میت آ رہی، نہیں، آپ جب پہنچیں گے راستہ، ظاہر سی بات اتنے لوگ جائیں گے تو خود رک جائیں گے، فوراً آپ شفٹ ہو گئے، جنازہ آپ نکل گئے، معاملہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو جو ہے خاص خیال رکھیں کہ ہم جنازے کے آگے چلے، اور جنازے کو جلد سے جلد، جتنے مطلب دوڑتے ہوئے نہیں لیکن تیزی سے لے کر چلے، اور قبرستان تک جو ہے پہنچا دے، اور کوشش کرے کہ راستے میں کسی کو تکلیف نہ ہے۔ اب جو اس کے ساتھ چلتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جنازے کے ساتھ چلے اور نماز جنازہ تک شریک ہو. حدیث کے الفاظ اس طرح سے صحیح بخاری کی روایت نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلا پھر نماز جنازہ تک اور دفن تک اس کے ساتھ رہا تو اسے دو قرت یا دو جو ہے قرات جو ہے ثواب ملتا ہے. ایک آدمی میت کے اس کو خبر ملی وہ پہنچا میت کے ساتھ چلا نمازی کی جنازے کی نماز پڑھا اس کے ساتھ وہ قبرستان تک گیا تدفین تک رکا تو اسے دو قرات ثواب ملتا ہے دو قرات. اس کے بعد اور آپ نے فرمایا کہ جو نمازی کی جنازہ تک ساتھ چلتا ہے مطلب نماز جنازہ تک ساتھ رہتا ہے مطلب گھر پہنچا جہاں بھی تھا وہاں پہنچا ساتھ چلا مسجد تک گیا یا جہاں بھی نماز جنازہ ہوئی پھر وہاں سے نکل گیا تدفین تک نہیں رکا ہو ٹھیک تو اس کو ایک قرات ثواب ملتا ہے. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ قرات کیا ہے یہ جو آپ بول رہے ہیں قرات یہ پیمانہ یہ کوانٹیٹی کتنی ہوتی ہے تو کہا ایک قرات جو ہے احد پہاڑ سے بھی بڑا ہوتا ہے تو دو قرات مطلب دو احد پہاڑ کے برابر اور احد پہاڑ جو ہے یہ تقریباً جو ہے 9 میل تقریباً 15 کلومیٹر کا پہاڑ ہے 15 کلومیٹر اس کا پہاڑ کا ایریا ہے پہاڑ ویسے ہی بڑے ہوتے ہیں آپ اندازہ لگا لیجیے. تو کہا ایک قرات ایک احد پہاڑ کے برابر ہے دو قرات مطلب دو احد کے برابر. اچھا یہ اتنا ثواب کیوں دیا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ جب ایک انسان جنازے میں شامل ہوتا ہے تو وہ آخرت کو یاد کرتا ہے وہ ریوائو کرتا ہے اپنے آپ جس کی وجہ سے وہ دین کی طرف مائل ہوتا ہے دنیا سے بے رغبتی اس کو اظہار ہوتی ہے کہ کیا ہے سب سمجھ رہے ہیں آپ. اس لیے اتنا ثواب دیا جا رہا ہے مطلب فائدہ ہمارا ہے لیکن ثواب بھی دیا جا رہا ہے لالچ بھی دی جا رہی ہے کہ تمہارا ہی فائدہ ہے تم ہی آخرت کو یاد کرو گے لیکن لالچ بھی تمہیں دی جا رہی ہے کہ تم ایسا کرو گے تو تم کو یہ اس کے بدلے ملے گا اور اللہ چاہتا ہے کہ انسان دین پر چلے لہٰذا ثواب کے طور پہ بھی دیا جا رہا ہے فائدہ ہمارا لیکن پھر بھی ثواب دیا جا رہا ہے تاکہ آؤ آخرت کو یاد کرو اس سے ٹھیک. تو انسان کو کہ وہ جو ہے جنازے کے اندر شامل ہو اور یہ ثواب کو حاصل کرے. اب آئیے اسی طرح جو ہے میت کے ساتھ چلتے وقت کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے کچھ تھوڑے سے پوائنٹس رکھ دیتا ہوں اس کے اندر. سب سے پہلے چیز تو راستہ نہیں بند کرنا چاہیے خاموخواہ جب تک کہ ضرورت نہ پڑے. اسی طرح میت کے ساتھ عورتوں کا جانا ناجائز ہے درست نہیں ہے اس کے تعلق سے روایت آتی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اور جو ہے ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے آپ نے فرمایا کہا ہمیں جنازے کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا تھا. مطلب جنازے کے ساتھ عورتوں کو جانا یہ درست نہیں ہے سوائے ایک ایسی عورت کے جو بہت زیادہ غم میں ہو بہت غم میں ہو اپنے پردے کی حالت میں ہو اور وہ غم کی وجہ سے پیچھے چل پڑے سمجھ رہے ہیں آپ غم کی وجہ سے عورت پیچھے چل پڑی ہے. وہ پیچھے چل پڑنا ایک الگ عمل ہوتا ہے یاد رکھیں کہ غم ہے اب اگر آپ اس کو روکیں گے تو ایک نیا مسئلہ چل ہو جائیں گے اس کو روکنے کا. تو بہرحال میت کے ساتھ جو ہے عورتوں کا جانا جنازے کے پیچھے درست نہیں ہے چونکہ منع کیا گیا ٹھیک. لیکن ایسی کوئی عورت جس کو بہت زیادہ غم ہو لیکن پردے کی حالت میں ہو اور غم کی وجہ سے پیچھے چل پڑے سمجھ رہا پیچھے چل پڑے گی اس کے بغیر اسے قرار نہیں آ رہا ہے تو پیچھے چلی جانا اس کے لیے بہرحال درست ہوں گا. لیکن عام اعتبار سے عورتیں جنازے میں شامل نہیں ہو سکتی لیکن خاص اعتبار سے اگر ایسا ہو جائے غم کی شدت کی وجہ سے ایک عورت سنبھل نہیں رہی ہے اور یہ اس کا اقرار ہے یا وہ ہے ضد ہے کہ وہاں تک چلے تو اس کا معاملہ درست ہو جائے گا. تو اگر پردے کی حالت سے ہوتی ہے قبرستان تک آ جاتی ہے تو انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے لیکن عام اعتبار سے نہ چلے. اسی طرح جو ہے جنازے کے ساتھ اونچی آواز میں کلمات پڑھنا درود پڑھنا دعائیں پڑھنا سورہ اخلاص پڑھنا یا اسی طرح دیگر اور بھی چیزیں جو لوگ پڑھتے ہیں یا روشنائی لے کر چلنا قبرستان میں رات کے اندھیرے کی وجہ سے نہ دکھنے کی وجہ سے دیکھ وہ ایک الگ چیز ہے وہ ایک جس کو ہم کہیں گے وہ ضرورتیں ہیں راستے کی. لیکن کچھ لوگ سمبولک آنگ لے کر ساتھ چلتے ہیں روشنیوں کو کرتے ہیں چیختے ہیں ایک آدمی آگے چلتا ہے زور زور سے کلمات کو ادا کرتا ہے اور جب کہا جاتا ہے نہیں تو کلمے تو ہیں درود تو ہے بھائی یہ کلمے ہی ہیں یہ درود ہی ہے لیکن یہ ثابت نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسلمان جس کو ہم کہیں گے وہ مجبور ہے اپنے دین کے معاملے میں کہ اس کو دلیل چاہیے ہر چیز دلیل ہے تو سر آنکھوں پر نہیں ہے تو پھر چاہے کوئی بھی کرے اس کو ہم کر نہیں سکتے. تو اس بات کا خیال رکھیے تمام اعمال اس کے اندر نہ ہو. اسی طرح اونچی آواز میں جنازے کے اندر بات کرنا صحابہ بالکل سخت ناپسند کرتے تھے اور اسی طرح جو ہے لڑائی کے اندر اونچی آواز بھی صحابہ ناپسند کرتے تھے مطلب چلانا چیخنا چاہے رونے کی شکل میں ہو ذکر اور اذکار کی شکل میں یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. اسی طرح جو ہے جنازے کے پیچھے جو ہے نیچے رکھنے سے پہلے بیٹھ جانا اس کی بھی ممانعت ہے اس سے بھی انسان کو اجتناب کرنا چاہیے. صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے اور آپ نے حدیث کے الفاظ جب تم جنازے کے ساتھ چلو تو جب تک جنازہ نہ رکھ دیا جائے تم نہ بیٹھو. تو جنازے کے ساتھ اگر ہم چڑھ رہے ہیں تو جب تک جنازہ رکھ نہیں دیا جاتا. تو بہرحال جو بات اس حدیث سے پتا چل رہی وہ یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ جب ہم جائیں تو جنازے کو جب تک زمین پر رکھ نہ دیا جائے تب تک جو ہے جنازے کے ساتھ چلنے والے نیچے نہ بیٹھے. تو اس معاملے میں احتیاط کرنا چاہیے. مجبوریاں, بیماریاں, حالات ایک الگ چیز ہے کہ انسان خود مجبور ہے صحت سے اور وہ چل نہیں سکتا, ظاہر سے وہ تو بیٹھ جائیں گا, لیکن عام اعتبار سے ہوتا ہے کہ جنازے کے ساتھ چلتے ہی قبرستان میں بہترین بینچز لگے ہوتے ہیں, لوگ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کو آکوپائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے جب جنازہ رکھ دیا جائے, لیکن رکھنے سے پہلے جا کر پہلے سے بیٹھ جانا کی جگہ نہیں ملیں گے, درست نہیں ہوں گا, یاد رکھے. ٹھیک ہے. اسی طرح اور یہ میت کی حرمت ہے اور اس کی عزت کی علامت بھی ہوں گی, یاد رکھے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک یہودی کا جنازہ لے جایا گیا اور آپ نے اس جنازے کو دیکھ کر آپ کھڑے ہوئے, لوگوں نے کہا اللہ کے رسول تو یہودی ہے, تو کہا یہودی ہے تو کیا ہوا, انسان تو ہے نا, سمجھ رہے بات کو, تو اس میں کھڑے رہنا چاہیے. اسی طرح جو ہے میت کو جو ہے دفن کرنے کا کیا حکم ہوں گا, اس کا کیا معاملہ ہوں گا. ٹھیک. جسم کو مٹی میں مکمل دبا دینا اس کو تدفین کہا جاتا ہے. مکمل دبا دینا, اندر جسم کو ڈالا اور مکمل دبا دیا. اور ہمیں یہی کرنا ہے یاد رکھیں, اگر کسی کو کچھ نہیں پتا کہ میت کو کیسے دفنانا ہے, اتنا سمجھ جائے کہ گڑھا اتنا کھودنا ہے کہ جانور یا اس قسم کی موزی چیزیں سیدھے لاش تک نہ پہنچ سکے, لوگ آسانی سے لاش کو نکال نہ سکے, اتنا کھودنا ہے اور پوری مٹی ڈال دینا ہے, مکمل جھاگ دینا, یہی تدفین ہے. ٹھیک. اس سے زائد کیا کر سکتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے کہ وہ سنت طریقہ یہ ہے, ادب یہ ہے, وہ تو انشاءاللہ عزیز ہم کریں گے, ادب کا بھی لحاظ رکھیں گے, سنت کا بھی کریں گے, لیکن میں یہ اصول کیوں بتا رہا ہوں موٹا موٹا, تاکہ ایسا ہوتا ہے کبھی کہ آپ کو سہولت نہیں مل رہی ہے, طریقہ نہیں مل رہا ہے تدفین کا, کوئی آدمی بتا نہیں رہا ہے اور وقت ہو رہا ہے, کچھ نہیں کر کے گڑھا کھودا, لاش ڈالی اور دبا دیا, اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کسی کو بھی, اتنا گڑھا کھود دیا کہ آسانی سے جانور کھود کے لاش کو نہ نکال سکے, مکمل گڑھے کو ڈھاک دیے تاکہ اندر سے بدبو یا کسی قسم کی چیز ہوا جا کر انسانوں کو ایزا نہ پہنچے, بس آپ نے اگر یہ کر دیا تو آپ نے بہت بڑا کام ہو چکا ہے آپ کا, بہت زیادہ اس میں وہ نہیں. ہاں اس میں سنت ہے, اس کی انشاءاللہ سنت رکھ رہا ہوں, لیکن کچھ نہ ہو تو یہ تو انشاءاللہ ایک آدمی سمجھ سکتا ہے یہ ہم کو جو ہے کرنا ہے. ٹھیک. اسی طرح جو ہے خبر کو گہری کھودنا چاہیے. ٹھیک. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا خبر کو گہری کھودو, اچھی بناؤ اور ایک خبر میں دو دو تین تین کو دفناؤ, مطلب خبر کو گہری کھودنا چاہیے, اچھی بنانا چاہیے اور ایک خبر میں ایک سے زائد دو دو تین تین ڈالنا چاہیے. صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اگر دو تین لوگوں کو اگر خبر میں ہم دفنا ایک ہی خبر میں تو پہلے کس کو رکھے, پہلا حق کس کا ہوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر ایک خبر میں تم ایک سے زیادہ کو دفناتے ہو تو پہلا حق اس کو ہوں گا جس کو قرآن زیادہ یاد تھا. دیکھ کتنی فضیلت ہے قرآن یاد کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے, وہ پہلے جائیں گا, اس کے بعد والا اور اس کے بعد والا. ٹھیک. یہ کب ہوں گا؟ جیسا کہ جہاد میں ہیں, جنگوں میں ہیں, طوفان ہیں, ایکسیڈنٹس ہو گئے, زلزلے آ گئے, تو اچانک بہت سے لوگ مر جاتے ہیں نا اس کے اندر, تو تب وہ شکلوں میں یہ سب چیزیں لاگو ہوں گی اور کام آئیں گی کہ ایک خبر آپ نے کھودی گہری, 5-6 فٹ سمجھ لیجیے کھود دیا اور ایک کو ڈالا. اور ایسی خبر کھودنے کا جو ہے جو جنرل جو ٹیکنیک یوز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے, الگ الگ علاقوں میں الگ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اگر ایک سے زیادہ آپ دفنا رہے تو اس کا طریقہ کار یوں ہوگا کہ آپ نے خبر کھودی سیدھا. ٹھیک. کھودنے کے بعد خبر ایسی ہوں گی, اس کو پورا نہیں کھودیں گے آپ, سمجھ لیجیے لاش ڈالنا, 4 فٹ کھودا اور ایسا کر دیا, اس کو لاش اندر ڈال دی اور تختے جمع دی, سے مٹی ڈالی دوسری آگے اس پہ لاش, ٹھیک, اس پہ تختے ڈالے اور تیسری آگے لاش, یا فرشی ڈالی دوسرے پہ فرشی ڈالی اور تیسرے فرشی, مطلب اس میں کھانچے بنا کر مٹی میں فرشیاں آپ 1-2-3 ایسے کر سکتے ہیں. ٹھیک. یہ اس معنی میں ہی ہے کہ ایک سے زائد لاشوں کو اس میں دفنانا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ لوگوں کو دفنانے کا بہرحال قبر میں حکم دیا. اسی طرح خبر جو کھودی جاتی ہے اس کے اندر دو چیزیں استعمال ہوتی ہے, دو طریقے اور دونوں ہی درست ہیں, آپ کر سکتے ہیں. مستحب کون سا ہے وہی بتا دیتا ہوں. خبر کھودنے کے دو طریقے, ایک شخ کا مطلب زمین کو پھاڑ دینا, سیدھا سیدھا کھود لینا, اور دوسرا ہوتا ہے لحد. ٹھیک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لحد کو پسند کیا شخ کے مقابلے میں. شخ خبر کون سی ہوتی ہے؟ وہ خبر جس میں سیدھا کھود دیا جاتا ہے, سیدھا, یہ شخ سیدھا زمین کھود دی جاتی ہے, مردے کو ڈال دیا گیا. اور لحد خبر کہتے سیدھا زمین کو کھودنا, سیدھا اسٹریٹ, اور رائٹ ہینڈ کی طرف نیچے جا کر اندر سے تھوڑی سی کپار بنانا, سمجھ رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں لحد. رائٹ میرا یہ چونکہ لائٹ ہے اس لیے میں ادھر ڈائریکشن دے رہا ہوں. سیدھی خبر آپ نے کھودی, اس کے بعد سیدھے طرف سیدھے ہاتھ کی طرف اندر آپ نے کھودا, اتنا کھودا کہ انسان جا سکتا ہے. تو اگر لحد خبر ہے تو ایکچولی جہاں کھودی جاتی ہے اس کے بازو میت ہوتی ہے لحد کے اندر, اور شک خبر میں جو سیدھی کھودی جاتی ہے اس کے اندر جہاں کھودا جاتا ہے وہیں انسان ہوتا ہے. لہت جو خبر ہے سیدھا کھود کر رائٹ ہینڈ کی طرف جو اندر کپار بنائی جاتی ہے, یہ خبر مستحب پسندیدہ ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خبر کے تعلق سے بیان کیا اور فرمایا, حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے اور یہ جو ہے جامع ترمذی کی روایت, آپ نے فرمایا اور کہا لہت ہمارے لیے ہے, اور شق ہمارے سے غیروں کے لیے. ٹھیک ہے, مطلب پسند کیا, غیروں سے مراد غیر مسلموں کے لیے نہیں کہا, سمجھ رہا ہے بات کو. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ہوئی تو مدینہ میں دو لوگ خبر کھودنے والے تھے, ایک لحد کھودتا تھا اور دوسرا شق کھودتا تھا. اب ہوا یہ کہ اختلاف ہوا کہ کون سا کھودیں گے, خبر کون سی کھودی جائیں گی. تو طے پایا, تاکہ جھگڑا نہ ہو اختلاف نہ ہو, طے پایا جو آدمی پہلے آئے گا وہ قسم کی خبر کھودی جائیں گی, اگر لحد والا آئے گا تو لحد, شق والا آئے گا تو شق. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خبر کھودی گی وہ شق تھی, اس لیے کہ لحد والا آدمی نہیں پہنچ سکا اور پہلے جو آیا وہ شق کھودنے والا آیا. ٹھیک, تو پتا چلا لحد بھی مستحب ہے لیکن شق کوئی کمتر یا خراب یا صحیح نہیں, لیکن لحد چونکہ مستحب ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں نا میت کو ہر جگہ سے ہر طریقے سے 100% پرفیکٹ اچھے سے ہو, ہے نا, باقی نماز روزے زکوٰۃ حج کے مسائل معلوم ہو نہ ہو, میت کے مسائل تو ہر کسی کو پتا ہے, پورے مفتیان ہوتے ہیں, آپ کسی کے جنازے میں چلے جائیے مفتیوں کی کوئی کمیز نہیں ہوتی, ایسا کرو ویسا کھودو ویسا ڈالو, تو کبھی نہیں ہوتی. تو کیوں نہ پھر جب باریکی میں ہم جاتے ہیں کسی چیز کے تو یہ تو مستحب اعمال ہے, کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو لحد خبروں کو وہ کرنا چاہیے. اور جب لحد خبر کھودی جائیں گی جو کہ سیدھی آ کر رائٹ ہینڈ سیٹ کپار ہوں گے جس میں انسان پورا چلا جائے, تو اس کو بند کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کچی اینٹوں سے اس کو بند کرنا پڑتا ہے, یاد رکھیے کچی اینٹوں سے. تو کچی اینٹیں سے مراد کیا معلوم, جو اینٹ بنانے کے لیے سانچے میں ڈالی جاتی ہے, سانچے میں ڈالنے کے بعد اس کو پکایا نہیں جاتا ہے, کچی اینٹ اس کو بولتے ہیں, سمجھے, پکی اینٹ نہیں کچی اینٹ, مطلب جس کو سانچے میں ڈالا گیا وہ 6 انچ کی ہو سکتی ہے, ہمارے 9 انچ کی ہو سکتی ہے آج کے دور میں, یا پھر 4 انچ جو بھی ہے, لیکن اگر بڑی ہو تو اچھی ہے تاکہ وہ ایک پک ٹک سکے, چونکہ اس میں کوئی گارا نہیں لگایا جاتا ہے, کوئی سیمنٹ کچھ نہیں یوز ہوتا ہے, تو لہٰذا چوڑی ہو تو اچھا ہے. تو کچی اینٹیں مطلب وہ اینٹیں جو بھٹی میں پکائی نہ گئی ہو, سیدھا وہ سانچے والے ہوتے ہیں نا ان کے پاس جائیے, ان کو بولیے کچی اینٹ دیجیے, وہ دے دیتے ہیں آپ کو. ٹھیک, وہ رکھنا ہے آپ کو, اور اس سے وہ منہ بند کر کے پھر مٹی ڈالنا ہے اندر, سمجھ رہے. اب ہم جو کھودتے ہیں ہمارے علاقے میں وہ شق ہوتی ہے, سیدھی کھودتے ہیں پھر میت کو ڈالتے ہیں, ڈالنے کے بعد فرشی ڈالتے ہیں, کچھ لوگ ایسی فرشی ڈالتے ہیں خبر اس طرح سے فرشی ایسی ہے, کچھ لوگ ایسی فرشی ڈالتے ہیں خبر سیدھی اندر رکھتے ہیں فرشی, جو بھی ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں, مقصد یہ کہ مٹی سیدھے مردے پہ نہ گرے, لیکن اگر مجبوریاں ہو تو سیدھی بھی ڈال دے تو کوئی گناہ نہیں, غلط نہیں, یاد رکھیں. جیسا کہ شہدا کے ساتھ ہوتا ہے, ان کو کہاں یہ سب چیزیں لائیں گے جائیں گے, وہ تو سیدھی مٹی ڈال دی جاتی ہے. بہرحال ٹھیک ہے, تو فرشی رکھی جاتی ہے ایسی ایسی, تختے رکھے جاتے ہیں ایسے ایسے, مختلف چیزیں بہرحال اس میں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن کوشش کریں ہم لحد کا سسٹم جاری کریں, لیکن بہت سی بار لحد کا سسٹم پریکٹیکلی تھوڑا مشکل جاتا ہے. جو مسئلہ اس کے پیچھے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے قبرستانوں میں شق کا سسٹم رہتا ہے, مطلب جہاں خبر ہے وہیں مردہ ہوں گا, جبکہ لحد میں ہوتا کیا ہے, خبر جہاں کھودی جاتی ہے اس کے بازو خبر بنتی ہے ایکچولی, مطلب یہ صرف اندر اترنے کا ٹنل ہوتا ہے. اب مٹی اگر یہاں ڈالی جائے تو کیا ہوتا, آدمی اس کو خبر نہیں سمجھتا کبھی, چونکہ بیٹھتا یہ حصہ نیچے کا. تو غلطی یہ ہوتی ہے پھر کہ لحد خبر کے اندر اگر معلوم نہ ہو کہ یہ لحد چل رہی ہے, مطلب فرسٹ لحد بنے گی, تو مطلب اس کے بعد کی خبریں آپ سمجھ رہے ہیں نا پوری ایسی اندر جائیں گی, تو ہوتا کیا ہے کہ آدمی ڈبل کھود دیتا ہے اس کے اوپر, کیونکہ ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے لحد کا. تو پریکٹیکل پرابلم کیا آتا ہے, میت کو دفنانے کے بعد وہ کھود دیتا ہے اس کے اوپر, چونکہ یہاں شک کا سسٹم ہے, وہ دیکھتا ہے بازو خبر ہے تو ادھر کھود دیتا ہے, اب جب کھودتا ہے تو میت پہ چلا جاتا ہے, سمجھ رہے. تو لحد ہو تو پھر پتا ہو کہ لحد خبر ہے, یا لحد کا ایک کڑی بنا دیا, ایک بار یہاں لحد خبریں اور یہ شق, لیکن کوشش کریں ہم لحد خبر بنائیں, ایسی خبر جو سیدھی جا کر سیدھے ہاتھ کی طرف اندر ہوتی ہے, یہ پسندیدہ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا. لیکن کوئی شق خبر بھی کوئی غلط نہیں ہے اور کوئی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن جب ہم چاہتے ہیں زیادہ زیادہ فائدہ اٹھائے کسی چیز کا تو اس معاملے میں بھی ہم کو آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک, اسی طرح جو ہے لحد خبر کو بند آپ جو ہے مٹی سے اور اس کے جو ہے گارے سے کریں گے. ٹھیک, اور اسی طرح جو ہے جب میت کو آپ اندر ڈالیں گے تو اندر جب لیں گی میت کو تو اندر لیتے وقت پیر کی طرف سے اندر لیں گے, مطلب خبر سمجھ لیجئے اس طرح سے, یہ خبر ہے اور یہ پیر کا حصہ ہے اور یہ سمجھ لیجئے میت کے سر کا حصہ ہے, تو انٹرنس جو ہوں گا میت کو اس طرف سے اندر لیں گے. لیکن اگر ایسا نہ بھی ہو سکے, پریکٹیکل دشوار یا مٹی نکلی ہوئی بازو کی خبر بنی ہوئی آلریڈی تو جگہ نہیں ہے, جنازہ رکھنے کو جگہ نہیں ہے, مردے کا وزن اتنا زیادہ ہے یا اس کے جسمانی کیفیت ایسی ہو چکی ہے, ایکسیڈنٹل کیس ہے یہ ہے وہ ہے کہ اسے ایسا نہیں کرایا جا سکتا, تو کوئی مسئلہ نہیں, جو سہولت ہو ویسا اتار دیجئے, سمجھ رہے آپ, کوئی سے مسئلہ نہیں. اس لیے کہ دین اسلام ایک بہت آسان دین ہے, یہ مشقت میں اپنے ماننے والوں کو نہیں ڈالتا ہے, لیکن مستحب پسندیدہ طریقہ ہے کہ خبر یہ ہے, ادھر سر ہے ادھر پیر ہے, تو ایسا اندر لیا جائے, اور پریکٹیکلی بھی آسان ہوتا, میت کو لیا اور لٹا دیا. اب ادھر سے لینے سے بہتر ہے ایسا لیا اور سر کی طرف آیا, سر سیدھا ہو, پریکٹیکلی اس کو آپ کھینچنے کی ضرورت نہیں کہ زیادہ اور کم, چونکہ جب آپ ادھر سے لیں گے تو ایکزیکٹلی سر کے پاس آ کے آپ فٹ کر لیں گے, ورنہ آپ نے ایسا لیا اور کبھی ڈالا تو گردن کی جگہ نہیں آئی تو آپ ادھر سے کھینچیں گے اس کو. تو یہ سب سے بیسٹ, پیر کی طرف سے لیا, سر ٹک گیا, باقی جسم ٹک گیا, آسانی سے نیچے ہو گئی. تو پیر کی طرف سے, لیکن دشواری اور مشکلوں کے تحت سینٹر سے ڈال دیجئے, سر کی طرف سے ڈال دیجئے, اوپر سے چھوڑ دیجئے. کچھ جگہ یہ ہوتا ہے کرین سے ڈالا جاتا ہے, چونکہ وہاں آدمی جانے کی جگہ ہی نہیں ہوتی, اتنی قبریں بنی ہیں, تو ان کے پاس مشین ہوتی ہے قبرستانوں میں لگی, وہ مردے کو اٹھاتی ہے, لے جاتی ہے ایک جگہ اور اندر اتار کے چھوڑ دیتی ہے, ٹھیک, اور ون بھی کر دیتی ہے, ٹھیک. بہرحال یہ سب چیزیں ہو سکتے ہیں, لیکن اگر پاسبلٹی ہے آپ خود مینولی یہ سب کام کر رہے ہیں تو اس کو کدھر سے لے, پیر کی طرف سے میت کو اندر لے داخل کریں, ٹھیک, آسانیوں کے تحت, کوئی دشواری نہیں. اور جب اس کو لے کر آپ لٹائیں گے تو چہرہ میت کا ہو سکے تو, یہ ساری باتیں دیکھیے, جہاں میت کے جسم سے تعلق چیزیں, یہ سب ہو سکے تو, پاسبل ہے تو کوشش کرے کہ قبلے طرف کرے. اب لحد میں تو بہت آسان ہے, خبر سیدھی ہے, اندر ہے, آپ نے میت کو ایسا اندر ڈال لیا کہ خبر اس کا منہ چہرہ کدھر ہے, قبلے کی طرف, ٹھیک, لیکن کوئی ضروری نہیں, کوئی ضروری نہیں ہو, لیکن کوشش کرے کہ ہو جائے. اب آپ نے شک خبر کھودی, سیدھی خبر ہے, تو ظاہر سے کوشش کیجیے تھوڑا سا میت کے سر کو ادھر کر دیں, تھوڑا سا, پریکٹیکلی پاسبل ہے تو, نہیں ہے تو چھوڑ دیں. میت سخت ہے, گردن کی کوئی بیماری اور آپریٹ ہوئی ہوئی تھی, ممکن ہے کہ ایسا کرنے سے کوئی خون نکلنا شروع ہو جائے کچھ, ٹھیک, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اگر ہو سکتا ہے تو کر دے, نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اور لحد کا تو بہت آسان ہے, اندر اتارا آپ نے, اندر لیا اور ایسا کر کے اندر ڈال دیا اور اینٹیں لگا دی تو سپورٹ آٹومیٹک ہو گیا اور پھر مٹی ڈال دی اس کے اندر, ٹھیک. تو اگر ہو سکے تو قبلے کی جانب اس کا سر چہرہ کرنے کی کوشش, یا پورے جسم کو تھوڑا سا آپ ایسا کر سکتے ہیں, بٹ یہ سب چیزیں بالکل نیچرل حالت میں ہوں گی, اس میں کوئی اب نارملٹی نہیں, کوئی کھینچ تان میت کے ساتھ نہیں ہوں گی. جب آپ میت کو اندر اتار دیں گے تو اگر آپ نے کوئی چیز اس کو باندھی ہو, گراہیں, وہ ساری گراہیں آپ کو کھول دینا پڑے, باندھا تھا, پیٹ پھول رہا تھا تو, یا اٹھانے کے لیے باندھا, یا پھر وہ جنا کفن نکل نہ جائے بلکہ پیر سے باندھتے ہیں. ہمارے پاس جو کفن ہوتا ہے اس میں دو طرف باندھتے ہیں, جیسا ایک چاکلیٹ ہوتا ہے نا, بیچ میں میت ہوتی ہے اور دونوں طرف سے ریپ اس کو موڑ دیتے ہیں اور باندھ دیتے ہیں. تو وہ سب کیا کریں گے, آپ کھول دیں گے, ادھر سے بھی کھول دیا, ادھر سے بھی کھول دیا, سینٹر کا جو باندھا تھا, ساری گراہیں جتنے بھی اس میں آپ نے گاٹے باندھیں گی, سارے گاٹے کیا کر دیں گے, آپ کھول دیں گے اور کفن ڈھیلا کر دیں گے اور اس کا چہرہ ادھر کر دیں گے. یہ ہوا. اب اس کے بعد فرشی لگائیے, تختہ لگائیے, لحد کے اندر مٹی کی اینٹیں لگائیے, کوئی مسئلہ نہیں, کچھ نہ ملے تو سیدھا مٹی ڈال دیجیے. لیکن ہم سے جو چوک ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ قبر میں سب سے پہلے ہم پاس ڈالنے کے بعد پاؤڈر چھڑکا جاتا ہے, خوشبودار کچھ پاؤڈر ہوتا ہے, پھر اس کے بعد پانی ہوتا ہے گلاب کا, وہ چھڑکا جاتا ہے, پھر آج کل تو گلاب کے ساتھ زمزم بھی آ رہا ہے, چار پانچ بوٹلیں گلاب کی, ایک بوٹل زمزم کی, چار پانچ پاکٹ خوشبو کے ہوتے ہیں, پہلے وہ پاؤڈر چھڑکا جاتا ہے, پھر وہ گلاب کا پانی چھڑکا جاتا ہے, پھر زمزم کا پانی ڈالا جاتا ہے. یہ کوئی بھی چیز قبر میں ڈالنا درست نہیں ہے, کوئی بھی چیز سنت سے ثابت نہیں, کہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے, چاہے کتنے غریب یا کتنے ہی مالدار ہو, کوئی بھی ایسا عمل کیا ہو اپنی مجھے. کوئی بھی ایسا عمل کیا ہو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے, یاد رکھیے, کوئی بھی ایسا عمل. ہاں بس اتنی ساری چیزیں اس میں ڈالی جاتی ہیں, کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ جو میت کا کفن لیتا ہے اس کے پیسے بھی نہیں ہوتے کفن خرید, جو کفن اتنا کاسٹلی ہو گیا, وہ پانچ بوٹل گلاب کا پانی کو سستا تو نہیں آئیں گا نا, پھر ایک بوٹل زمزم کا پانی, پھر وہ خوشبودار پاؤڈر جو چھڑکا جاتا ہے پتا نہیں وہ کتنا. تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک میت مطلب ایسا ہو رہا سوفسٹیکیٹڈ معاملہ ہو جا رہا کہ کیا کیا چیزیں پتا نہیں اس کو ڈالی جا رہی, اور ہر چیز کا ایک اپنا عمل ہے, اپنا طریقہ کار ایجاد کردہ ہے نا. وہ دفنانے والا بہت اچھا جانتا ہوں کہ بھائی وہ پاؤڈر لاؤ بولا تو اس کو پاؤڈر ہاتھ میں دے دینا پڑتا, پاؤڈر لیتے کہ اسپیشل طریقے سے پھینکتا ہو اور کوئی دوسرا ہاتھ ڈالا بہت سر کو ہاتھ مت ڈالو بیچ میں تم کو نہیں آتا, مطلب اس کا بھی ایک اس کی ٹیکنیک ہوتی ہے اور سب سمجھتے ہیں سنت ہے ایسی کرنا. اگلی بار کسی کو موقع ملا ایسا کرنے کا تو ہو بہو اس کو کاپی کرتا ہو کہ نہیں وہ خبر والا ایسا کر رہا تھا, یہ سنت نہیں ہے, اس کا کوئی طریقہ یہ ہے ہی نہیں ڈالنا. تو آپ اس کو طریقہ اور فلاں اتنی ساری اس میں سوفسٹیکیشن پیدا نہیں کر سکتے آپ, ٹھیک, جو چیز ثابت ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے خبر میں, کچھ بھی نہیں ڈالنا میت کے جسم پر, کچھ بھی نکالنا نہیں اور کچھ بھی ڈالنا نہیں, سرما نہیں ڈالنا ہے, اس کے بال صاف نہیں کرنا ہے, اس کے زیر ناف بال نہیں نکالنا ہے, نہ خبر کے اندر کچھ مٹی ڈالنا ہے, نہ پاؤڈر ڈالنا ہے, نہ خوشبو ڈالنا ہے, نہ ہی تھا. اب لوگوں کا مسئلہ نہیں ڈال دیے تو کیا ہوا, اب یہ سب سے بڑا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے, نہیں کر دیے تو کیا ہوا, بول دیے تو کیا ہوا, سن لیے تو کیا ہوا, عبادت ہو گئی تو کیا ہوا. ارے بھائی یہ ایسا ہو رہا ہے, یہ ایسی باتوں سے تو مکمل دین بدل جا رہا ہے, نہیں اتنا کر لیے تو کیا ہوا, اگلا آ کے اس کے اوپر کچھ تو بھی چڑھاتا نہیں, پھر عطر ڈال دی تو کیا ہوا, چونکہ میں مالدار ہوں نا, میں گلاب کا پانی کیوں ڈالوں گا, میں عطر کی بوٹل ڈالوں گا, تیسرا بولے گا میں اود اگر ڈال دیا تو کیا ہوا, چوتھا بولے گا میں اود کی دھوئیں دے دے اندر لے جا کے, بھائی میرے پاس بہت مال دولت ہے میں جلا سکتا ہوں اتنا, تو اود کا دھواں دے دیا تو کیا ہوا, چوتھا بولے گا کہ بھائی میں تو میری تو عطر کی دکان ہے, ٹھیک, سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر کیا ہوا، ہم مکمل سنت کو چھوڑ کر ایک نیا دین اور نیا طریقہ پھر ایجاد کر لیں گے، جس سے ہوں گا یہ کہ ہم صحیح طریقے کو اپنے ہاتھ سے گنوا بیٹھیں گے۔ تو یہ غلطی مت ہونے، کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے۔ اگر آپ کے جنازے کٹ میں وہ آتا بھی ہے، وہ بنا بنا کٹ آتا ہے پورا، اس کو آپ کو یا تو لینا نہیں ہے، اگر نہیں کمپلسری بھائی اس کے ساتھ آتا ہے لے لیجیے اور بازو رکھ دیجیے، ختم ہوگا۔ آپ کو وہ کرنا نہیں ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ بہرحال اسی طرح جو ہے عورت کو دفنانے کے لیے، عورت جب دفنائیں گے تو پردے کا اہتمام سلف صالحین سے ثابت ہے کہ وہ پردے کا اہتمام کرتے تھے، لیکن یہ بات یاد رکھیے عورت کو دفنانے کے لیے محرم اور غیر محرم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، عورت کو کوئی بھی دفنا سکتا ہے۔ اس لیے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی وفات ہوئی اور آپ نے کہا کون ہے تم میں جو دفنانے کے لیے آگے آئیں گا، اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو کہ ہم جانتے ہیں آپ کے رشتے میں کوئی بھی نہیں تھے اور نہ ہی آپ کے بیٹی کے رشتے میں کوئی تھے، آپ آئے اور آپ نے تدفین کی، تو ابو طلحہ تو غیر محرم تھے۔ تو پتا چلا اس میں کوئی حرج نہیں کہ خبر میں اگر کسی جس کو علم ہو، تقویٰ اور زہد ہو، وہ بہتر ہے تو وہ اتر سکتا ہے، عورت بھی ہو تو، لیکن وہ کھولیں گا نہیں اور دیکھیں گا نہیں، یہ بات تو اپنی جگہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے عورت ہے تو وہ دونوں طرف سے وہ پکڑ کے اتارنا ہے، اتارنا اور رکھنا ہے، رکھ کے وہ فرشی اور رکھ کے نکل گئے، ختم ہو گیا، کوئی جسم کو ہاتھ نہیں لگانا، کوئی دوسرا کام کرنا ہی نہیں، لیکن کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر پردے کا اہتمام کیا جائے تاکہ اعلان ہو کہ یہ عورت ہے اور خامخواہ لوگ نزدیک نہ آئے تو بہرحال یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک۔ اس کے بعد اب دفن کے بعد کیا کریں گے، تو دفن کے بعد میت کی مغفرت کی دعا کرنا ہے آپ کے۔ ویسے تو میت انسان کا انتقال ہوتے ہی دعائیں شروع کر دینی چاہیے، مغفرت کی، رحم کی، گھر والوں کے صبر کی، لیکن اب خاص طور سے دعا کرنا ہے ہم کو تدفین کے بعد مغفرت کی اور سوال اور جواب میں آسانی کی۔ یہ مغفرت کی دعا تو عام ہے، کبھی بھی کرتے رہیے تدفین کے بعد سے لے کر ساری زندگی جب تک یاد آتا ہے آپ کو، لیکن ایک دعا جو خاص ہے، دعا کے الفاظ خاص نہیں لیکن دعا خاص ہے جو کرنی ہے، وہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دفنایا، دفنا کر نکلے تو کہا کہ اب تیرے تمہارے بھائی سے سوال اور جواب ہوں گا، تو لہذا سوال و جواب میں آسانی کے لیے اس کے دعا کرو۔ یہ دعا کرنا چاہیے، الفاظ اس کی کوئی خاص ثابت نہیں ہے، دعا لیکن کرنا چاہیے۔ آپ اردو میں اپنی دعا نے اللہ سوال جواب میں اس کو ثابت، ختم رکھ، لیکن آپ نے فرمایا اب یہ آزمائش میں جانے والا ہے، اب اس کے سوال و جواب میں آسانی کر، یہ دعا ثابت ہے۔ لیکن یہ تمام دعائیں انفرادی ہے، اس کے بعد مغفرت کی دعا بھی انفرادی کرنا ہے اور یہ دعا بھی، ورنہ ہوتا یہ کہ ہمارے پاس اور حدیث کے الفاظ 40 قدم بعد یہ سوال جواب شروع ہوتے، تو جیسے 40 قدم بعد جاتے قبرستان سے، ایک آدمی گنتا رہتا قدم، پہلے جو چلتا آگے، پھر 40 قدم جا کے وہ رک جاتے، کچھ کچھ قبرستان کے ہر پوائنٹ بنا ہوا رہتا 40 فٹ، مطلب 40 قدم وہاں ہو جاتے، تو وہاں پوائنٹ رہتا، سب لوگ جمع ہوتے اور پھر ایک دعا کرتا ہو، اور وہ دعا بھی سوال و جواب میں آسانی کی نہیں، کچھ اور ہی چلتے رہتی ہے۔ حدیث میں الفاظ ہے سوال و جواب میں آسانی کی دعا کرو کہ وہ ثابت قدم رہے، اور دعا ہو رہی ہے اللہ مغفرت کر، ان کے گھر والوں کو صبر دے، ارے یہ سب تو عام باتیں ہیں، تو یہ دعا اجتماعی نہیں ہے، انفرادی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا صحیح حاکم کی روایت، آپ نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی سوال و جواب میں جو ہو اس کے لیے بھی اپنے رب سے جو ہے سوال کرو اور اچھائی کا سوال کرو۔ تو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سوال و جواب میں اللہ اس میت کی آسانی کر، یہ دعا ہم کو تدفین کے بعد کرنا چاہیے۔ اچھا، تدفین کے وقت ایک چیز میں بھول گیا، وہ یہ ہے کہ جب آپ نے میت کو دفنا دیا، اندر ڈال دیا، اب مٹی ڈالی جا رہی، تو مٹی ڈالتے وقت جو سنت طریقہ ایک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کو ایسے ہاتھ میں اٹھاتے اور 3 مرتبہ سر کی طرف سے مٹی ڈالتے قبر میں، 1, 2, اور 3 مرتبہ ڈالتے، یہ سنت ہے، ٹھیک، 3 مرتبہ اندر جو ہے مٹی ڈالتے، یہ طریقہ سنت ہے، یاد رکھی۔ لیکن یہ سنت نہیں ہے کہ ایک ٹوکرا لایا جائے پھر وہ بولتے چلو مٹی دو سرانے کی، تو سب آدمی ایک ایک مٹھی ڈالتے ہیں، ایسا لے کے آپ سمجھ، ایسا اٹھا کر سرانے کی طرف 3 مٹھی ڈالتے۔ تو اب آپ بولیں گے اتنے لوگ ہیں تو سہولت کے لیے ہم ٹوکرا گھما رہے ہیں، سہولت کے لیے ٹوکرا مت گھمائیے، سہولت کے لیے لوگوں کو گھمائیے آپ، کہ لوگ آئے مٹی ڈالے آگے بڑھ جائے، لوگ آئے مٹی ڈالے آگے بڑھ جائے، لوگ آئے مٹی ڈالے آگے بڑھ جائے، ٹھیک۔ مٹی کھینچنے کے لیے بھی کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، ورنہ بہت سے لوگ پیر کے بیچ میں سے نہیں لینا، بولے مٹی کیوں پیر کے بیچ میں سے نہیں لینا چاہیے، ٹھیک، اب وہی مٹی پہ 1000 لوگ کھڑے تھے جب سے، اور وہی مٹی کو پیر کے نیچے سے نہیں لینا چاہیے، مطلب کون سا بیچ میں سے ایسا نہیں ڈالنا، عجیب غریب ٹیکنیک، ایسا کھینچنا، پھوڑا ایسا رہنا، ٹکا ایسی رہنا، اس کا کوئی سنت طریقہ نہیں۔ مٹی ڈالنا ہے ہاتھ سے کھینچ کے ڈالیے، ٹوکرے سے ڈالیے، مٹیوں سے ڈالیے، کوئی چیز سے ڈالیے، مشینوں سے ڈالیے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی طریقہ نہیں کہ پیر کے بیچ میں سے گئی تو بے حرمت ہو جاتی، بلکہ بہت سے لوگ میں نے دیکھا کہ پیر کے بیچ میں سے کوئی ڈال دے پھوڑے، پیر کھول کے آدمی کھینچ رہا ہے تو اتنی مٹی نکالنے لگاتے ہو، بولتے یہ مٹی خراب ہو گئی، یہ مٹی یوز نہیں ہو سکتی، یہ سب فالتو بات ہے۔ دوسری ایک چیز جو میں بھول گیا تھا اس کے اندر، وہ یہ تھی کہ جب ہم تدفین کے لیے اندر ڈالیں گے چہرے کو خبر رخ کریں گے تو ایک دعا آپ پڑھ سکتے ہیں جو کہ جو ہے سنن مستدرک حاکم کی اور ابو داؤد کی روایت ہے، آپ سن یہ پڑھتے تھے بسم اللہ علی ملت رسولی، کہ اللہ کے نام سے اور رسول اللہ کی ملت سے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے، بسم اللہ و علی ملتی رسول اللہ، کہ اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت سے یہ شخص ہے، یہ آپ پڑھ سکتے چاہے تو، لیکن بہرحال یہ سنت ہے، اگر نہ بھی ہو بھول بھی جائے تو کوئی اس میں انشاءاللہ ایشو نہیں. ہاں وہ تین بار مٹی ڈالتے وقت وہ جو ایک دعا خاص پڑھتے ہیں منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ہے نا، وہ جو دعا ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، تین بار ڈالنا ثابت ہے لیکن تین بار میں دعا پڑھنا جو قرآن کی آیت ہے کہ میں نے تمہیں اسی سے پیدا کیا اور اسی میں ڈالوں گا اور دوبارہ اسی سے اٹھاؤں گا، یہ پڑھنا سنت سے ثابت نہیں بلکہ بدعت ہے ٹھیک. تین بار ڈالی اب سرہانے سے سر کی طرف سے ٹھیک. اب دفن کے بعد جو ہے اس کی ثابت قدمی کی دعا کرنا ہے، پہلا کام آپ کو جو کرنا ہے کہ اللہ اس کو ثابت قدم رکھ، اس کا معاملہ اچھا کر، اس کی مغفرت کر، اس پر رحم کر، جو بھی، اور خاص طور سے ثابت قدمی کی دعا. اس کے بعد جو ہے جو کام ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ قبر جو ہوں گی اس میں اتنی مٹی ڈالنا ہے کہ قبر ایک تو لیول ہو جائے، یا لیول نہیں کرنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہاں قبر ہے ٹھیک ہے. کچھ جگہ ہوتا ہے کہ قبرستان فکس ہوتے اور اندر داخلہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے قبر ہے تو کوئی جاتا نہیں، اور باقی خبریں ایگزیکٹلی پوائنٹ آؤٹ کی جاتی کہ یہاں ہے تو پتا ہے کہ یہاں خبر ہے تو کوئی آدمی پیر نہیں رکھے گا. لیکن جہاں ایسے علامت نہیں ہے کہ خبر ہے پتا چلے تو قبر کو ایک بالشت یا اونٹ کی کوہان کی اتنی اونچی کرنا جائز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ ہے آپ کی جو خبر ہے وہ بھی جو ہے اونٹ کے کوہان یا 9 انچ ایک بالش جس کو ہم اتنی اونچی ہے زمین سے ٹھیک، ایسا مطلب یوں کر کے بیچ میں اس کی ہائٹ اونٹ کے کوہان. اونٹ کی کوہان کیسی ہوتی ہے؟ دونوں طرف نیچے اور بیچ میں اونچی، تو ایسی خبر دونوں طرف نیچے بیچ میں اونچی، سمجھ رہا؟ خبر ایسی. تو زیادہ زیادہ کتنی ہائٹ ہوں گی اس کی؟ ایک بالش 9 انچ جس کو ہم امازون میں کہیں گے، یا پھر فلیٹ بھی کر سکتے آپ بالکل لیول، لیکن لیول وہاں کریں گے جہاں پتا ہو کہ لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں خبریں ہوتی ہیں، ورنہ نہ پتا ہونے کی وجہ سے وہ پیر رکھ دیں گے کہ تو خبروں کو پیر رکھنا کھڑے ہونا بہت سنگین جرم اور گناہ اسلام ٹھیک. تو ظاہر سی بات ہے ہم ہندوستان کے ماحول میں تو یہاں کوئی ٹیکنیک نہیں، کوئی قبرستان جو ہے اسپیشل بنائے نہیں جاتے، کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، جہاں جگہ ملتی لوگ دفن. تو ظاہر سی بات ہے پھر اونچا کیجیے، اتنا اونچا کیجیے ایک بالش، اتنا یاد رکھیں. لوگ بڑی بڑی خبریں بناتے ہیں، اونچی اونچی خبریں بناتے ہیں کہ خبر اور پکی خبریں بناتی ہیں، سب جائز نہیں، یاد رکھیے ممانیت. تو صرف 9 انچ ایک بالش ایک عام زبان میں، اور اونٹ کی کوہان جیسی، اور کوہان کیسی ہوتی ہے؟ دونوں طرف سے نیچے بیچ میں سے اوپر، اونٹ کا جو کاندھا ہوتا ہے نا وہ، تو ایسا آپ بنائیں گے اس کا 9 انچ میکسیمم بیچ کا حصہ، باقی اس کے نیچے دبتا ہوا. اسی طرح خبر ہے بول کے علامت کے لیے پتھر بھی لگایا جا سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے ایک صحابی کا انتقال ہوا اور انتقال کے بعد آپ نے وہاں جو ہے پتھر لگایا، پتھر لگایا، عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، ان کے انتقال پہ آپ نے پتھر لگایا، اور پتھر لگانے کے بعد یہ الفاظ کہے، میں ان علامات سے اپنے بھائی کی خبر پہچان لوں گا اور میرے اہل کی خبریں بھی اس کے اطراف بناؤں گا، تاکہ وہاں میں نہ کھود لوں، اس کے اطراف میں پھر دوسری خبریں اپنے اہل کی بناؤں گا. تو آپ نے پتھر لگایا، تو آپ خبر کی نشاندہی کے لیے اونچا کیجیے اور پتھر لگائیے، اس لیے کہ بہت سی بار پانی سے یا کسی چیز سے خبریں بعد میں بیٹھ جاتی ہے، اندر چلے جاتی ہے مٹی، کیونکہ ایگزیکٹلی جتنی نکلتی اتنی بھری نہیں جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے. تو لہٰذا پتھر لگانے سے اگر خبر دب بھی جائے تو پتھر بتاتے ہیں کہ یہاں خبر ہے، تاکہ کوئی انسان اس سے پیر نہ رکھے. اسی طرح جو ہے خبروں کو پکا کرنا شریعتاً حرام ہے، خبروں کو اونچا کرنا شریعتاً حرام ہے، خبروں پر دیے لگانا، تعمیرات کرنا اور ان کے اوپر جو ہے پھول ڈالنا اور تمام چیزیں، یہ شریعتاً حرام ہے، یاد رکھیے. اب جب یہ بات کہی جاتی ہے لوگ کہتے ہیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر پر وہ پتا رکھا تھا کھجور کا، اس لیے ہم پھول لاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بس ذریعے وہی بتایا گیا تھا اس شخص پہ عذاب ہو رہا ہے، لہٰذا آپ نے وہ ٹہنی رکھی تاکہ عذاب میں کچھ تخفیف ہو، ہے نا. اب آپ جو ڈال رہے ہیں جس صاحب خبر پہ پھول، آپ لوگوں کو اعلان کر رہے اس پر بھی عذاب ہو رہا ہے، لہٰذا میں بھی پھول پتے ڈال رہا ہوں، جب تک یہ پھول پتے ہرے رہیں گے اس پہ بھی عذاب نہیں ہوں گا. وہ بذری غائب بتایا گیا تھا کہ اندر عذاب ہو رہا ہے تو آپ نے رکھا، اب آپ کو کیسا نہیں احتیاطن، لیکن مردوں سے بدگمانی احتیاطن بھی جائز نہیں. آپ سے بدگمان رہوں میں احتیاطن درست ہوں گا کہ آپ سمجھو میرے پاس آئے اور میں احتیاطن 100 کی نوٹ نکال کے ہاتھ میں رکھ دے رہا آپ کی، رکھ لو مدد ہو جائیں گی تمہاری، آپ بول رہے میں گھر کا کروڑ پتی میرے کو 100 روپے کیوں دے رہے آپ، نہیں احتیاطن میرے کو لگا آپ غریب ہوں گے دے دے رہا ہوں، چلیں گا کیسا. آپ بولیں کیسی بدگمانی کی یار، فیض بھائی نے میرے سے اس دن میرے ہاتھ میں 100 روپے رکھے، حالانکہ میں تو لیموزین میں آ کے کھڑا ہوا تھا وہاں، ان کو معلوم نہیں کہ میرا باپ یہ، میرے چچا ہوئے، میرے دادا، نہیں احتیاطاً میرے کو لگا آپ کو چچا نے ہکال دی ہوں گی، باپ نے ہکال دیا ہوں گا تو میں رکھ دیا 100 روپے. تو آپ بولیں گے ایسا گمان، تو میں بھی کہوں گا ویسے ہی بدگمانی مردوں کے تعلق سے احتیاطاً کیوں رکھ رہے کہ عذاب ہو رہا ہوں گا، اس لیے ہم ڈال رہے ہیں، یہ میں کہنا چاہ رہا. تو پھول ڈالنا، خبروں کو اونچی کرنا، خبروں کو پکا کرنا، یہ تمام چیزیں حرام ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم نے منع کیا ہے کہ خبر کو چونا, چونے سے اس زمانے میں چونا, آج سیمنٹ بولیے, چونے سے پہلے بناتے تھے نا چیزیں, آج کل سیمنٹ ہو گئے, تو چونے سے پکا کرنا, پختہ کرنا اور کوئی عمارت بنانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہم کو روکا. پختہ کرنا, مضبوط کرنا یا اس پہ عمارت تعمیر کرنا ہے نا, جیسا آج کل ہو رہا ہے, خبر مل گئی فوراً اس پہ کیا ہوتا ہے, خبر پکی ہوتی, پکی ہونے کے بعد فوراً عمارت تعمیر ہو جاتی ہے اور فوراً جو ہے ایک آدمی کا بزنس چالو ہو جاتا ہے اس کے اوپر, ہے نا, ایک فیملی سیٹل ہو جاتی ہے. اور اس حد تک کہ خبروں کو پکی کرنا, عمارتیں بنانا اور اس پہ باقی عام زبان میں کہیں گے تو پوجا پارٹی بولیں گے اور کیا بولیں گے, اللہ کی عبادت تو ہوتی نہیں. شروع ہو جاتا ہے کہ ایک واقعہ میں اورنگ آباد شہر کا سناتا ہوں کہ ایک جگہ ایک نالے کے اندر, نالا تھا ایک فساد میں, ہوا یہ کہ ایک دھوبی نالے کے پاس رہتا تھا, اس فساد میں اس کا لڑکا انتقال کر گیا. اب شمشان میں جلانے کے لیے, وہ چونکہ غریب آدمی تھا, اس کو کسی نے راستہ نہیں بتایا کہ چونکہ کسی کا انتقال ہو تو اگر آپ فساد بھی ہے تو آپ کو چھوٹ ملتی ہے, پولیس کی وین کے ساتھ کچھ لوگ مل کے جا سکتے, اس کو نہیں پتا تھا. تو اس کو کسی مسلمان نے مشورہ دیا کہ دفنا دے. اب جب ایک قبرستان میں گیا تو مسلمان بولے کہ قبرستان میں تو اجازت نہیں ملیں گی, تم غیر مسلم تھے. تو لہٰذا کہا کسی نے, اس کو کہا کہ وہ نالا تھا ایک, نالے میں پانی ہمیشہ نہیں رہتا تھا, تھوڑا پانی بہتا تھا لیکن زمین نالوں کی بڑی بڑی ہوتی, خالی جگہ تھی, تو کہا یہ نالے منا دے, دفنا دے نالے میں, سوکھی جگہ ہے, بارش میں کبھی کبھار پانی آتا. کہ وہ اس نے کھودا اور اس سوکھی جگہ پہ اپنے بیٹے کو تدفین کر دیا, معاملہ ختم. اب فساد وساد ہو گیا, دو تین سال بعد کسی مسلمان نے اس خبر کو کیا کیا, پہلے تو ایک چادر چڑھا دیا لے جا کر, چونکہ اب وہ دھوبی آتا رہتا تھا اس پر, اس نے چادر چڑھا دیا. کچھ مہینوں بعد اس کو پکا کر کے اونچا کر دیا, مطلب وہ نالے کے پانی سے کافی اونچا تھا کہ بارش میں پانی آ رہا تو لگنا نہیں. اس کے بعد جو ہے اس کو اطراف میں احاطہ وہ کر دیا, اس کے بعد مسلمانوں کو پتا چلا, ذرا شور ہوا تو وہ ختم نہیں ہوئی, توڑا تو نہیں جا سکا, ابھی بھی بنی ہوئی ہے وہ, اور بہت سارے مسلمان وہاں جاتے نالے کے اندر اتر کے جاتے اور ایک غیر مسلم بےچارے دھوبی کے خبر پہ جاتے ہیں. اس حد تک جو ہے مسلمانوں نے خبروں کو پکڑ لیا ہے, مسجدوں سے جتنا ربط اور محبت نہیں اس سے زیادہ محبت اور ربط خبروں سے ان کی. ایک آپ اندازہ لگائیے دھوبی کی, مطلب جو کہ غیر مسلم, دھوبی ہونا نہیں ایک الگ چیز ہے, وہ غیر مسلم ہے, ایک غیر مسلم تھا اور ایمان کے بغیر ہی اس کی موت ہوئی تھی. تو خبروں کو بزنس پوائنٹ سمجھا جاتا ہے, خبروں کو خاندان در خاندان چلانے کا طریقہ سمجھا جاتا ہے, اور یہ ہوتا ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ, اگر آپ لوگوں کو یاد ہوں گا, دولت آباد سے جو آپ نکل کے خلد آباد کی طرف جاتے ہیں تو بیچ میں ایک چھوٹا سا دروازہ ہے, اس دروازے میں آج سے چار پانچ سال پہلے ایک بہت ہی گندا آدمی جو کبھی نہاتا نہیں تھا, ایک دم کلر اس کا ڈارک تھا, وہ بیٹھا رہتا تھا, کبھی ننگا بھی رہتا تھا, کبھی کوئی کپڑا ڈال دیتا تھا اس کو, مجذوب تھا بیچارہ, مجذوب سب پاگل تھا اور غیر مسلم تھا. چونکہ میں نے اس کو ٹیکا لگاوا اور وہاں تین مورتیاں تھیں ان کی پوجا کرتے ہوئے کئی بار دیکھا. میں ہر ہفتے خلد آباد جو ہے درس قرآن کے لیے جاتا تھا تو اس آدمی کو دیکھتا تھا, اور ساتھ میں جو میرے ہوتا تھا میں بولتا تھا اس کا کچھ نہ کچھ بڑا آستانہ بننے والا ہے, یہ جب مر جائیں گا نا ایسا کچھ نہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے, ہندو بھی کریں گے مسلم کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. بہرحال ایک مرتبہ جب میں درس کے لیے جانے لگا تو ٹریفک پوری جام, مطلب میں گیٹ سے ادھر کھڑا ہوں ٹریفک جام. جب میں باہر نکلا اور نکل کے جھانکنے لگا تو ایک آدمی دور سے, ارے فیض بھائی بولے, ارے فیض بھائی جلدی آؤ بولے, بہت اچھے ٹائم پہ آ گئے. تو میں نے کہا اب کیا مسئلہ, مجھے لگا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا گاڑیاں اٹک جاتی تھی گیٹ میں, تو کبھی کبھار جا کر لوگ وہاں کے جو سرپنچ تھے وہ مسلم تھے وہاں کے, ان کے ساتھ مل کے گاڑیوں کو ہٹا دیتے ہم تاکہ وہ گاڑیاں چلی جائیں. جب وہاں گیا تو گاڑیاں رکی ہوئی اور کچھ ہندو لوگ, کافی سارے ہندو نوجوان, بوڑھے, عورتیں, بچے سب کھڑے ہیں, اور وہ آدمی مر گیا ہے. میں جب وہاں گیا تو بولے وہ آدمی مر گیا, بولے جس نے مجھے لے کر گیا وہاں, جو آ کے بولا ارے فیض بھائی آ گیا اچھا ہو گیا, بولے وہ مسلم تھا. مطلب اس کو کیا مسئلہ, بولے فیض بھائی بولے بابا مر گئے نا, بولے میں بولا بابا مر گئے, میں بولا وہ تو پنڈت تھا, ارے بابا تھے, بولے میں بولا ارے غلط جگہ پھنس گئے اپنا, بولے بابا کا انتقال ہو گیا, بولے بولا چلو. وہاں گئے تو وہ ہندو کھڑے ہوئے اور وہ مراٹھی میں وہ کرے گواہشات کی یہ ہندو تھے, یہ مندر پہ جاتے تھے, ہم ان کے بہت ماننے والے ہیں, ہم یہ گاؤں سے آئے ہوئے فلاں, چھوٹی ذات کے تھے, ہائی کاسٹ نہیں تھے, اس وجہ سے وہاں پولیس ولیس اب تک آئی نہیں تھی. میں وہاں گیا تو وہاں کچھ مسلمان بھی کھڑے ہوئے, فیض بھائی بولے اس کو دفنانا ہے, بولے وہ بولا ارے بھائی دفنانا نہیں بابا, تم دفناؤ لیکن ہم جا چاہیں گے وہاں دفناؤ, تم کو بھی آنا ہے تو آؤ, بولے خبر پہ ہم جا, مطلب اس کو جلانے نہیں والے تھے. ہندو میں بھی ہوتا ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو جلایا نہیں جاتا ہے, ان کو بھی تدفین سمادھی بنائی جاتی ہے. تو انہوں نے ایک سمادھی گیٹ کے بازو, مطلب گیٹ کے اندر سے سائیڈ میں ابھی سمادھی اس کی بن گئی, وہاں بنا کے رکھی تھی. اب مسلمانوں کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ بابا تھے, اب بابا بولتے مجھے لگا کچھ تو بھی گڑبڑ ہے. تو میں نے کہا ان لوگوں سے دیکھو میں نے اس کو انسان کو پوری زندگی کفر پہ دیکھا, یہ عبادت کرتا تھا مورتیوں کی، ننگا رہتا تھا اور مجذوب تھا، یہ پاگل تھا، لیکن پاگل تھا نہیں تھا لیکن یہ مورتیوں کی عبادت کرتا تھا، یہ بات تو طے تھی، میں نے اس کو کئی سالوں تک دیکھا۔ تو لہٰذا اس کی موت اسی پر ہو چکی، اگلے پچھلے ہفتے بھی یہی کام کر رہا تھا۔ تو ایک صاحب وہاں سے کھڑے ہوئے، بولے نہیں، بولے میں سناتا ہوں کیا واقعہ۔ بولے بابا کا، بولے کیا واقعہ؟ تو بولے کل رات بابا میرے خواب میں آئے تھے، کل رات بابا میرے خواب میں آئے تھے، بولے میں مسلمان ہو گیا ایک رات پہلے ایگزیکٹلی مرنے سے۔ وہ بھی کہاں کہ بولے اس کو شہادت دیے، ہاں میں مسلمان بن گیا، بولے اب میں مرنے والا ہوں، بولے صبح تو میرے کو کیا کرنا، دفنانا۔ مطلب اپنے بزنس کے لیے کتنا لمبا سوچ رہا ہو، خلداد میں تو بہت ہے، بولے اب دولت آدمی ہونا نا، تب ہندو رہو مسلم رہو کو پرواہ نہیں، دفنانا ہے اپنے کو، خبر بنانا ہے۔ تو بولے رات میں آئے تھے، بولے اور فیض بھائی تم بول نہیں سکتے، بولے ان کو بابا ہے، بولے کافر کیسا بول رہے، بولے تم۔ میں نے کہا اگر آپ میرا فیصلہ چاہ رہے ہیں تو ان کو، ان لوگوں کو دے دو اس کو اٹھا کر، یہ ہم لوگ نہیں لے سکتے اس آدمی کو، اس لیے کہ یہ کفر پر تھا، میں نے اس کو پوری زندگی دیکھا اور پچھلے ہفتے تک یہی کرتا تھا۔ وہ لوگ بولے ارے پچھلے ہفتے نہیں بابا، کل رات میں ہم آئے تھے، وہ مراٹھی لوگ تھے، کل رات میں آئے تھے، انہوں یہ کر رہے تھے، انہوں وہ۔ بولا دیکھو کل رات تک کی گواہیاں مل رہی ہیں ہم کو، اور تمہارے خواب میں آ کے بول رہے ہو آدھی رات کو، کیسا تمہارے خواب کو مانا جائیں گا جبکہ زندوں کی دلیل ہیں، ٹھیک۔ تو بہرحال بولا ارے یار فیض بھائی چپ، بلائے بولے اپنے، بولے اپنا وہ کر دی، بولے انہوں نے، بہرحال پولیس بھی آ گئی اتنی دیر میں اور وہ ہندوؤں کو دے دیا گیا۔ تو اس حد تک مسلمان خبروں کو پکا کرنا اور ان سے عقیدت رکھتے ہیں کہ ان کو زندہ مسلم، غیر مسلم سے پرواہ نہیں، ارے غیر مسلم اور مسلم تو چھوڑو، انسان اور جانور کی پرواہ نہیں، جانوروں کی خبروں پہ بھی جا کے بناتے ہیں اور اس کے آستانے اور وہ کرتے ہیں، مانو اس حد تک۔ بہرحال تو بہرحال پکا کرنا، چونا لگانا، ان کے اوپر تعمیرات کرنا، ان کے اوپر دیے لگانا، ان کی بار بار زیارتوں کو جانا، یہ سب شریعتاً جائز نہیں، یاد رکھیں۔ اور قبر پہ بیٹھنے کی کراہت ہے، یاد رکھیں۔ تو قبر پہ کبھی بھی بیٹھنا یا قبروں کے بیچ میں چلنا منع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، قبروں پر نہ بیٹھو، نہ ان کی طرف منہ کر کر نماز پڑھو۔ قبر پر بیٹھنا بھی جائز نہیں اور ان کی طرف منہ کر کے نماز بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمارے پاس تو قبروں پر بیٹھنا اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کو افضل سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ قبر پہ بیٹھنے سے مراد فزیکل بیٹھنا بھی ہے کہ اس پہ ٹک جائے، قبر پہ بیٹھنے سے مراد، علماء اس کی تفسیر حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس پر پیشاب اور پیخانہ نہ کرو، اس لیے کہ عربی میں بیٹھنا اس کو بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح قبروں پر بیٹھنے سے مراد ہے کہ مجاوری کرنا، بیٹھتا ہی ہے نا وہ، دن رات بیٹھا ہوا ہے، بس مجاوری کرنا بھی شامل ہے۔ اور ان کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو تو ہاں بس تو افضل سمجھتے ہیں، خبر کو بیچ میں لیتے اور قبلے کی طرف لے کے پھر نمازیں پڑھتے ہیں، افضل سمجھتے ہیں، خبروں کو بیچ میں لے کے قبلے طرف منہ کرنا، خبر بیچ میں آتی پھر قبلے کی طرف، افضل سمجھتے ہیں اس کو، پڑھتے نہیں پڑھتے خبروں کے پیچھے نماز، دو دیکھیے کس دھڑلے سے پڑھ رہے ہیں۔ منع کیا خبروں کی طرف نماز پڑھنے سے اور ان کے اوپر بیٹھنے سے، یا بیٹھنا کسی بھی معنی میں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح جو ہے آپ سے فرماتے اور کتنا سخت ہے ان پر بیٹھنا، حدیث میں الفاظ ہے، میں تم کو، آپ فرماتے صحیح مسلم کی ہی روایت ہے، تم میں سے کوئی آدمی انگارے پر بیٹھنا اور انگارا کپڑے کو جلا کر اس کے چمڑے تک پہنچ جائے، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ کسی خبر پر بیٹھے۔ انگارے کو ہاتھ میں لے لینا زیادہ اچھا بنسبت خبر پہ بیٹھنے سے، یا کسی انگارے کا لگنا، لگ کر کپڑے کو جلا کر چمڑے کو چٹک جانا، کچھ قسم کی آگ ایسی ہوتی ہے جو لگنے کے بعد احساس ہوتا، پہلے نہیں ہوتا ہے نا، کسی کو سائلنسر کا چٹکا لگا تو اس کو پتا لگنے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ رکھنے سے کچھ نہیں محسوس ہوتا، رکھنے کے بعد جب پیر اٹتا ہے، چونکہ پیر موٹا ہوتا ہے، اس کی جلد موٹی ہوتی ہے، وہ پیر رکھے جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد وہ ہیٹ اندر جاتی ہے تو جب پتا چلتا ہے، اور بہت دیر تک تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ مراد ہے کہ ایسے انگارا جو آنکھ کو لگ جائے، چٹک جائے، جو کپڑے کو جلا کے چمڑے کو چھوڑے ہی نہ، وہ زیادہ بہتر ہے ایسا ہونا بنسبت کسی خبر پر بیٹھنے سے۔ بیٹھنے میں تمام مراد، پیشاب پیخانے کو بیٹھنا، فزیکلی اس کے اوپر بیٹھنا، یا پھر اسی طرح جو ہے مجاوری کرنے کے لیے اس پر بیٹھنا، یہ سب چیزیں یاد رکھیے شریعت میں منع ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو قبر پہ مسجد بنانا یہ حرام ہے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرمایا اور کہا، یہ مستدرک حاکم جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا، لعن اللہ زوارات القبور والمتخذات علیہ المساجد والسروج، کہ لعنت ہے ان لوگوں پر جو قبروں کی بار بار زیارت کرتے ہیں۔ قبرستان جانا ٹھیک ہے لیکن قبروں کی زیارت، وہ جو مقبروں پہ جا رہے ہیں بار بار، تو کہا ایسی عورتوں پر، یہ اللہ کی لعنت تو قبر پہ زیارت کرنے والیوں پر، مطلب عورت کے لیے قبر پہ جانا درست نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا والیوں پر، اور مسجد بنانے والوں پر، قبر پر مسجد بنانے والوں پر آپ نے لعنت کی ہے۔ اور پھر فرمایا، اور جو قبروں پر چراغ جلاتے ہیں، روشنائی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہمارے یہاں سے جاتے ہیں اور بولتے ہیں اللہ کے رسول کا روضہ دیکھو، اس پہ روشنی نہیں، اندھیرا ہے نا، چراغ ہونا چاہیے، ان کے محل تو چراغ سے جلے ہوئے ہیں. ارے بھائی ان کے محل چراغ سے اس لیے جلے کہ وہاں دیکھنا پڑتا ہے انسانوں کو، میت کو یہ ضرورت نہیں ہوتی سب چیزوں کی. تو آپ نے منع کیا چراغ قبروں پر جلانے سے، مسجد تعمیر کرنے سے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کچھ جملے آپ جو بول رہے تھے بار بار، مائیں عائشہ فرماتی ہیں، ان میں سے ایک جملہ یہ تھا، آپ فرما رہے تھے لعن اللہ یہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ یہودیوں پر لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاؤں کی خبروں کو مسجدیں بنا دیا. تو خبروں پر مسجدیں تعمیر کرنا حرام ہے. ہمارے پاس تو خبروں پر مسجدیں تعمیر کرنا افضل عمل ہے. پہلے خبر بنا دی جاتی ہے، زیارت شروع ہوتی ہے، عرس ڈکلیئر ہوتا ہے، عرس میں آنے والوں کے لیے پھر مسجد بنا دی جاتی ہے. مسجد کا مقصد اللہ کی عبادت نہیں، عرس میں زائرین کے لیے عبادت کا. وہ ایسی مسجدیں یہ اللہ کے لیے نہیں بنائے گی، اللہ کے تقوی پہ نہیں بنائے گی، ان میں نمازیں نہیں ہوتی، یاد رکھ لیجیے. ٹھیک ہے، تو خبروں پر مسجد بنانا اس کی حرمت ہے. اسی طرح جو ہے خاموخواہ کے قبر کو کھود کر میت کو کہیں منتقل کرنا درست نہیں. خاموخواہ کے میت کو انتظار کرا کے یا ایک شہر سے دوسرے شہر لے جا کے تدفین کرنا درست نہیں. خاموخواہ کے میت کی ہڈیوں کو مردہ ہونے کا نکالنا خبر میں سے یہ حرام ہے، درست نہیں. کوئی انسان اورنگ آباد میں مرا، نہیں مجھے جو ہے ہم حیدرآباد کے وہاں دفنانا، نہیں یہیں دفنایا جائے. کسی غیر شرعی مطلب شرعی عذر الگ چیز ہے کہ اورنگ آباد میں حکومت دفنان دے رہی، فسادات ہے، یہ ہے کچھ مسائل ہے، چلو اب نکلنا ہی ہے تو کہیں بھی جا سکتا آدمی، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، وہیں دفنائیں گے. دفنانے کے بعد کھود کر اور دفنانا، جیسا بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے کہ بڑے بڑے شاہان بادشاہوں کو مرتے یہاں ہیں پھر کھود کے لے آئے کہیں اور دفناتے ہیں لوگ، یہ بھی درست نہیں آتے. اسی طرح خاموخواہ کی خبروں کو کھود کی ہڈیاں نکالنا درست نہیں، سوائے شرعی ضرورتوں کی. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک مسئلہ جو آ سکتا ہے یا لوگ پوچھتے ہیں اس کے بارے میں رہ گیا تھا، وہ یہ تھا کہ اگر ایک انسان ہم پانی کا سفر کر رہے ہو اور وہاں انتقال کر گیا ہو تو کیا کریں. تو پانی کے سفر میں اگر کسی کا انتقال ہو تو زمین پہ آنے تک کا انتظار کیا جا سکتا ہے، وہاں جائز ہے. لیکن اگر ڈر ہو کہ جسم سڑ جائیں گا اور نقصان ہو جائیں گا، اس کی بدبو تعفن پھیل جائیں گی، سہولت جہاز پر نہیں ہے کہ رکھا جائے، تو اس شکل میں علماء نے کہا اسے نہلایا جائے گا، کفنایا جائے گا. کفنانے کے بعد اس کو کوئی وزنی چیز باندھی جائیں گی اور پانی میں چھوڑ دیا جائے گا، وہی اس کی خبر ہوں گی پھر. لیکن سہولت ہے تو لے جایا جا سکتا ہے، پانی کے جہاز پہ انتقال ہو جائے، سہولت ہے تو لے جایا جائے گا زمین تک، سہولت نہیں ہے تو پھر اسے نہلایا کفنایا جائے گا، کوئی وزنی چیز باندھ کر پانی میں چھوڑ دیا جائے گا. اس بات کو یاد رکھیں، جب کوئی مر جائے تو تعزیت کا معنی ہوتا ہے کسی کے پاس جا کر اس کو صبر کی تلقین کرنا اور اس کو زندگی کی حقیقت بتانا کہ موت تو آنے ہی والی تھی، صبر کیجیے، اطمینان، اس کو کہتے تعزیت. تو تعزیت کرنا مستحب ہے اور تعزیت کے لیے جانا بھی مستحب ہے. تو لہٰذا کسی کا انتقال ہو گیا، اب تدفین ہوگی، سب ہو گیا، آپ کو بعد میں خبر پتہ چلے کہ انتقال ہو گیا، اگر 3 دن کے اندر ہے تو ضرور تعزیت کے لیے جائیے. 3 دن کے بعد آپ جا سکتے، لیکن 3 دن کے بعد تو غم اس کا ویسے ہی ختم ہو گیا. عام بات کر سکتے پھر آپ تعزیت میں کہ چلو اللہ نے آپ کو صبر دیا، بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے قرآن و حدیث کے مطابق اپنی میت کی تدفین کی، اچھا لگا، اللہ آپ لوگوں کو اور صبر دے اور اس کا اچھا بدلہ دے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن 3 دن میں تعزیت میں تو ظاہر سی بات ہے اس کے غم کے دن ہے، آپ مکمل ڈسکس کر سکتے ہیں کیسے انتقال ہوا کیا، ورنہ آپ 3 دن کے بعد پھر کریں گے پھر اس کے وہ زخم تازے ہو جائیں گے، پھر وہ غم شروع کر دیں گے، ہے نا. 3 دن کے اندر تو درست ہے. تو 3 دن کے اندر تعزیت کو جا سکتے ہیں، عورتیں بھی جا سکتی ہیں، مرد بھی جا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کے بارے میں فرمایا، جو مومن مصیبت میں اپنے مومن بھائی کو تسلی دلاتا ہے، ان کو بھی مصیبت، گاڑی گم گئی، انتقال ہو گیا، کچھ کھو گئی، کچھ ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، تسلی دلاتا ہے، اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کو عزت کا لباس پہنائے گا. تو تعزیت دینا بڑا افضل عمل ہے، جایا کیجیے تعزیت کی. ٹھیک، اسی طرح تعزیت کا معنی ہی ہوتا ہے کسی کی وفات کے بعد جانا اور اس کے عزیز اقارب کو تسلی دینا اور ان کو صبر کی تلقین کرنا، یہ تعزیت ہے. ٹھیک، اب سوگ جو غیر شرعی ہے، 3 دن کے بعد یا پھر چیخنے چلانے والا سوگ، یا میں نے سوگ کا ایک طریقہ دیکھا کہ لوگ انتقال کے بعد اجتماعیت میں 3 دن جمع ہوتے، 3 دن سوگ ہے نا، تو 3 دن جمع ہو کے سب مل کر غم مناتے ہیں، روتے، خوب روتے دھوتے، مطلب 3 دن تک غم جائز ہے، لیکن اس میں بھی طریقہ سنت کے مطابق ہوں گا، اجتماعی سوگ مناتے ہیں. کچھ لوگ 3rd دن، 7th دن، 10th دن، 20th دن، 40th دن، سالہ سال سوگ کے لیے جمع ہوتے اور سوگ مناتے، غم مناتے کہ ہمارا انسان مناتا. اسی طرح جو پہلی عید جو انتقال کے بعد، پہلی جو ہے 15 شعبان انتقال کے بعد، یا پہلی بقرعید اور رمضان کی انتقال کے بعد بولتے یہ غم کی عید ہے، ہے نا. 3 دن کے اندر اگر عید آ رہی ہے تو غم کی ہو سکتی ہے، 3 دن انتقال ہوا 29 رمضان کو اور دوسرے دن عید آ گئی، یا 30 کو عید آ گئی، ایک کو عید آ گئی، تو 3 دن آپ کی غم، یہ تو الگ چیز ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، اگر انتقال ہوا 26 کو تو 26 غم کا دن، 27 غم کا، 28 اب عید منانا پڑیں گی آپ کو، کیونکہ 3 دن غم ہے نا. ہاں عورت ہے جس کے شوہر کا انتقال ہوا تو 4 مہینے 10 دن وہ تو ایکسیپشنل کیس ہے ٹھیک، لیکن اس طرح سے غم کرنا یہ نہیں، یہ سب بدعت ہے سوگ کی جو لوگوں نے منا لی، چیخنا چلانا، غیر ضروری جمع ہونا، جو سنت سے 3 دن ہے وہ 3 دن میں بھی جمع ہو کر اجتماعی سوگ کرنا، یہ سب چیزیں ثابت نہیں. اسی طرح جو ہے جس سے گھر انتقال ہو گیا ہے اس گھر کو کھانا بھیجنا یہ بھی مستحب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مستد احمد کی روایت ہے، آپ کے چچا زاد بھائی جعفر الطیار، جو جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، تو آپ نے کہا چونکہ جعفر کے گھر کی عورتیں غم سے ہیں، اب غم میں کھانا بنانا کہاں ہوں گا کسی سے، تو کہا تم اسے کھانا بھیجو، اور آپ سلم کی اور بیویوں نے زوج نے کھانا بنا کر ان کے گھر بھیجا. تو اس سے پتا چلا کسی گھر انتقال ہو جائے تو کھانا بھیجنا مستحب بھیجا کریے. لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے جو ہمارے پاس ہندوستان میں لیا جاتا ہے، وہ کیا ہے کہ میت کسی گھر ہو جائے تو کھانا بنانا حرام ہے. بھیجنا مستحب ہے لیکن بنانا حرام نہیں ہے. تو بولتے چولہا نہیں جلنا 3 دن تک، اور رشتے داروں کو فون کر کر کے بولتے کیا بھیجو نا تم، 3 دن ابھی ختم نہیں ہوئے اور اب ابھی تم بھیج رہے نہیں، ہم کو خود بنانا پڑ رہا ہمارا کھانا. کیوں؟ تو انہوں نے کیا سمجھ لیا حدیث کا معنی، بھیجو حدیث میں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نہیں بنانا. ایسا نہیں، آپ چاہے تو کھانا بالکل بنا سکتے ہیں. حدیث کے الفاظ دیکھیں آپ نے کیا فرمایا، جامع ترمذی کی روایت فرمایا آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، اس لیے کہ وہ جو ہے ان پہ ایک جو ہے ایک المناک واقعہ گزرا، ان پر غم کا واقعہ گزرا ہے اور فرمایا خبر ہے، اور اس کی وجہ سے وہ لوگ مشغول ہے، مطلب اس غم کی وجہ سے وہ مصروف ہے، وہ کھانا نہیں بنا سکتے، لہٰذا تم کھانا بھیجو. لیکن کوئی آپ کے رشتے دار نہیں ہے، دوست نہیں ہے، جان پہچان والے شہر میں نہیں، آپ بالکل کھانا بنا سکتے ہیں. کھانا بنا، اچھا کھانا بھیجنے سے مراد آپ کے لیے بھی ضروری نہیں گھر میں بنا کر ہی بھیجے، آپ ہوٹل سے بھی خرید کر دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. شہر بڑھتے جا رہے ہیں، حالات ویسے نہیں ہوتے ہیں، آپ ہوٹل سے خرید کے دیجیے، ٹھیک. اور اس میں کوئی ممانعت نہیں، کسی چیز کی حرمت ثابت نہیں ہے، سمجھ رہے آپ. جیسا کہ بہت سے لوگ بولتے نہیں میت کے گھر پہ کھانا بغیر گوشت کا رہنا بگارا، تو گوشت کا اگر کوئی بھیج دے تو بولتے ہیں ہاں کوئی شادی دکھ رہی تم خوش دکھ رہے ہمارے میت کی موت پر، کوئی مسئلہ نہیں. یہ تو گوشت کسی کی موت پہ حرام نہیں ہے، اور گوشت کوئی ہاں کسی کے پاس گوشت کھانا اگر یہ مالداری کی یا خوشی کی علامت ہے تو میں کہوں گا پھر مت بھیجو، الگ بات ہے کہ مطلب گوشت عام چیز نہیں ہے، نہیں کھاتے عام طور سے، بہت خاص خاص موقعوں پر خوشی میں کھاتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے پھر سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جب عام آپ کھاتے ہیں صبح اور شام دن اور رات تو پھر کیا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آسانی سے بننے والے کھانے کو ہم پریفرنس دیں گے کہ جلدی بن جائے، چاول جلدی بنتے، روٹیوں کو بہت ٹائم لگتا ہے، فوراً چاول بنا دیا. کسی جگہ ہو سکتا ہے روٹیاں آسانی سے بن جائے مشین ہو تو فوراً روٹی، ورنہ کیا ہوتا ہے کسی گھر آپ روٹی بھیج دیا اگر انتقال کیا تو بولتے دیکھو چاول بھیجنا چاہیے، وہ بھی خاص پیلے چاول، اس میں دال کی خاص گول دال ہونا چاہیے اس کے اندر، تو رہتا ہے میت کا کھانا. یہ دیکھو انہوں نے کیسا کھانا بھیج رہے، اس کی کوئی اسپیسیفیکیشن نہیں ہے. جو سہولت ہو، جو آسانی ہو، جو جلدی بن سکے، جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھایا جا سکے، فوراً بنا کے بھیج دیجیے، ایک چیز، ٹھیک. اسی طرح ہمارے پاس ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ جب کاندھا دے کر آتے ہیں تو ہر آدمی جو تعزیت ہے وہ گھر آ کر دیتا ہے. تعزیت قبرستان میں بھی دی جا سکتی ہے، لیکن وہ گھر آتا ہے میت کے ساتھ، پھر گھر آتے ہیں، پھر ہر آدمی آ کے ہاتھ ملاتا اور گلے ملتا اسے تعزیت کے، ٹھیک، گلے ملتا اور بازو کھڑا ہوتا، جاتا نہیں ابھی. پھر دوسرا آدمی آتا ہے، یہ بھی بولتا رکاؤ ان کو پورے رک. پھر ان سب لوگوں کو جو میت میں ان کو رکا کر کھانا کھلایا جاتا ہے، اور اس کھانے کے پیچھے ایک عقیدہ یہ ہے کہ جو ہمارے میت کو تم نے کاندھا دیا، یہ کاندھا اتار رہے بولتے اس کو، مطلب اس کا بدلہ تم کو ہم کھانے کی شکل میں دے رہے ہیں، کاندھا اتارنے. تو بولتے نہیں کس کو مت جانے دو بغیر کھانا کھائے کی، بھائی صاحب سب رک جائیے کھانا کھائے بغیر. تو ان کا عقیدہ ہے کہ کھانا کھلانے سے کاندھا بوجھ ہے، کاندھا دینا تو اس آدمی کے لیے جو دے رہا ہے اس کے لیے بھائی سے آج رہے بوجھ توڑیے، تو بولتے کاندھا اتارنا. تو سب کو جمع کرتے ہیں اور سب کو پھر کھانا کھلاتے ہیں. دیکھیے میت کے گھر رک کر خاص کھانا کھانا، میں کہوں گا میت کے گھر والوں پر ظلم ہے. ایک تو وہ ویسے ہی پریشان اپنے میت کے انتقال پر، تم کھانا کھانے کے لیے رکتے ہو، اور بہت سارے لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ میت اگر کھانا نہ دے اس کے گھر پر تو بعد میں بولتے ہو کیسے لوگ تھے، ہم کو کھانا نہیں کھلایا، ان کی میت کا رہ گیا ہمارے اوپر کاندھا. اور کچھ لوگ اس عقیدے سے خاص کھاتے، نکو بھائی تمہاری میت کا کاندھا ہم پر کھلا دو، ہم کو، مطلب وہ کھانے کا ریزن میت کا کاندھا اتارنا ہے، وہ جو کیا ہم نے احسان تو وہ خاص کھا لیتے، نکو کیسی میتیں لپک جائیں گی چپک جائیں گی بعد میں، تو اپن کھانا کھانا کھا لیں گے. اور کچھ لوگ نہیں نہیں اپنی میت کو کسی کا احسان نکو، جس سے ادھار پیسہ لیا وہ تو نہیں چکا رہے، یہ احسان نکو لیکن، اور بولے چلو انہوں کھانا احسان نہیں. ارے بھائی جو احسان نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ان کے احسانات کو واپس دو، جو پیسہ ادھار یہ وہ کیا وہ تو نہیں کرتے ہیں، دوسرے احسانات بڑے اتار رہے ہیں. تو کھانا بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، چولہا جلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پڑوسیوں کا اور نزدیکی رشتے داروں کا پہلا حق ہے کہ وہ میت جس گھر ہوئی ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، ٹینس ہوتے ہیں، ان کی مصروفیتیں بڑھ جاتی ہے، لہذا مہمان آ جاتے ہیں کبھی کبھار، تو کھانا بھیجا جائے لیکن بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یاد رکھیں، اسی طرح میت کی طرف سے ثواب جاری کے لیے صدقہ اور خیرات کیا جا سکتا ہے، اس کے بدلے کے کوئی روزے باقی و نظر کے یا رمضان کے کوئی چھوٹے ہو جو اس کا ارادہ تھا وہ رکھے جا سکتے ہیں، اس کے بدلے حج اور عمرہ کیا جا سکتا ہے، اس کے بدلے کار خیر میں کچھ بھی کہیں بھی پیسہ خرچ، پانی کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، ہاسپٹلس کے لیے اور معذوروں کے لیے، بیواؤں کے لیے، کمزوروں کے لیے، مسافروں کے لیے، بیماروں کے لیے، اور مسجدوں کے لیے اور مدرسوں کے لیے بھی، اور نہ بس صرف دو جگہ خرچ ہوتے مسجد اور مدرسہ، ان میں بھی، لیکن ان تمام پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ العزیز، ان تمام کا اجر و ثواب میت کو ملے گا. لیکن اس کے علاوہ قرآن کو پڑھانا، اس کے لیے نفل نمازیں پڑھنا، اس کے لیے 125,000 بار آیت کریمہ کی مجلس کرنا، اللہ الصمد کی مجلس کرنا، یا جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو ہے 70,000 بار پڑھ کے اس کی مغفرت کے لیے بخشنا، یا قرآن کو پڑھ پڑھ کے اس کی طرف ٹرانسفر کرنا، یہ کوئی بھی عبادت اس کو نہیں ملتی اور اس کا ثبوت سنت سے ثابت نہیں. یاد رکھیے، تو یہ تمام چیزیں نہ کریں، یہ بدعت میں شمار ہوں گی. اسی طرح جو ہے زیارت القبور کا حکم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، میں نے جو ہے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا. شروعاتی دور میں صحابہ کو منع کیا گیا تھا، جب صحابہ کے عقیدے پختہ ہو گئے، معاملہ سب درست ہو گئے، تو آپ نے کہا میں نے تمہیں ابتدائی دور میں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ اس سے تمہیں آخرت یاد آئیں گی. تو قبروں کی زیارت کا مقصد آخرت کو یاد کرنا ہے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں، مقبروں کی زیارتیں مت کیا کرو، مقبروں پر آخرت یاد نہیں آتی ہے، قبروں کی زیارت کرا کرو، قبر آخرت کو یاد دلاتی ہے. مقبرے میں تو کہاں آخرت یاد آئیں گی، مقبرے پر وہاں تو دنیا یاد آتی ہے. کیا ماربل کے مقبرے بنے ہوئے ہیں، کتنی ہوائیں چل رہی ہے، چادریں چڑھ رہی ہے، ہاں خوشبوؤں کے تو ایسے ریل پیل چالو ہے نا، اور کیا کیا نہیں، وہاں تو دنیا یاد آتی ہے، مقبروں پر نہیں، خبروں پر جایا کرو، اس لیے کہ تمہیں سے آخرت یاد آتی. تو اگر کہ قبرستان جا رہا ہے تو کس مقصد جانا ہے؟ صرف اور صرف آخرت یاد کرنا. اچھا، تدفین کے بعد بہت سارے لوگ، یا تدفین کے بعد بہت سارے لوگ جو ہے سورہ بقرہ پیر کی طرف یا سر کے طرف، پھر سورہ یاسین سر کی طرف یا پیر کی، ہر جگہ الگ الگ طریقہ ہے پڑھنے کا، یہ دو صورتیں پڑھتے ہیں. کچھ لوگ تدفین کے بعد اذان دیتے ہیں، ٹھیک، یہ سب باتیں بیکار ہیں، فضول ہیں. جو باتیں میں نے بتائی یہ سنت تھی. یاد رکھی، ان شاء اللہ ان معاملوں میں کیا بدعتیں ہوتی ہیں، ابھی وقت نہیں تھا، میں اگلی بار ایک پورا عنوان ہی لوں گا، میت کے تعلق سے کی جانے والی بدعتیں، بیماری سے لے کر پوری تدفین تک، پوری بدعتوں کا ایک انشاءاللہ سیشن ہوگا، اگلا نہیں لیکن اس کے جب بھی ہوگا ایک سیشن لوں گا، جس میں میں پورا جو ہے صرف بدعتوں پر بات کروں گا، چونکہ ابھی اتنا موقع نہیں تھا کہ میں دونوں پارٹ لے سکوں، ورنہ یہ عنوان بہت لمبا ہو جاتا تھا. تو میں نے ابھی کیا کرنا ہے اور مختصر کیا غلط ہو رہا ہے وہ رکھ دیا، تفصیلاً کیا غلط ہوتا ہے میں اس کے لیے پورا ایک چیپٹر باندھ کے، ایک درس باندھ کے، کہ بیماری میں کیا غلطیاں ہوتی ہیں، علاج میں کیا غلطیاں ہوتی ہیں، مرتے وقت کیا غلطیاں ہوتی ہیں، مرنے کے بعد کیا غلطیاں ہوتی ہیں، تدفین سے پہلے، تدفین کے بعد، نماز جنازہ میں، اور اس کے بعد قبر میں دفناتے وقت، یہ سب رکھوں گا انشاءاللہ. اسی طرح جو ہے قبر پہ زیارت کرتے وقت یاد رکھیے، قبر والے کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ قبروں کی زیارت نہ کرے، ان کو اس ممانعت ہے. پھر عورتیں پوچھتی ہم کب عبرت حاصل کریں، تو آپ جب بھی خبر کے پاس سے یا قبرستان سے گزرے تب عبرت حاصل کر لیجیے. رکشا جا رہا ہے، گاڑی جا رہی ہے، گاڑی رکی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں خبر، تو عبرت حاصل کر لیجیے، آسان ہے. لیکن خاص جانے کی اجازت نہیں دی جائیں گی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبروں پر جانے والیوں پر، کثرت سے زیارت کرنے والیوں پر لعنت بھیجی. ٹھیک، یہ بات، یہ حدیث وہ عورتیں بھی خاص یاد رکھیں جو ہر پل ہر روز ایک درگاہ انہوں نے مانی ہوئی ہے، اور خبروں کی زیارت چالو ہے، یہ درگاہ، پھر وہ درگاہ، پیر کی درگاہ، منگل کی درگاہ، بدھ کی درگاہ، جمعرات کی درگاہ، جمعے کی درگاہ، ہفتے پورا مہینہ بس 30 درگاہوں پہ زیارت کر رہے ہیں، منتیں مانگ رہے ہیں. یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبروں پر زیارت کرنے والی عورتوں پر جو ہے لعنت بھیجی ہے. نبی کی لعنت کی تم مستحق ہو، تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، اور جو عمل کر رہی ہے وہ ایک الگ شرک ہوتا ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو بہرحال عورتیں زیارت نہ کریں. تو یہ چند باتیں تھیں جو نماز جنازہ سے لے کر تدفین اور اس کے بعد کے اعمال کے تعلق سے میں نے کچھ رکھی. انشاءاللہ عزیز اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے اپنی میت کو کتاب و سنت کے مطابق تدفین کرنے میں آسانی کرے، اور ہم تمام کے لیے کتاب و سنت کی جو ہے صحیح سمجھ ہمیں دے، اور اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ تبارک الذی کا سورہ 14 بار پڑھ کر قبر پر پانی ڈالتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ دیکھیے، قبر پر اذان دینا، دعائیں، مخصوص دعاؤں کا تلاوت کیا جانا، مخصوص صورتوں کا، یا سورہ یاسین ہے یا سورہ بقرہ کی تلاوت کیا جانا، یا جیسا تبارک الذی کا سورہ پڑھ کر اس دم کر کے پانی ڈالا جانا، یا ان سوروں کا پڑھ کر پانی پر دم کر کے، پھولوں پر دم کر کے، چادر پہ دم کر کے، کپڑے پہ دم کر کے، مٹی پہ دم کر کے ڈالنا، یہ کوئی بھی کام سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح میت کو مرنے کے بعد قبر کے اندر، یا مرنے تدفین کے بعد قبر کے اندر قرآن کا ڈالنا، عہد ناموں کا ڈالنا، کتابوں کا ڈالنا، قرآنی آیتوں کا ڈالنا، یہ کوئی بھی چیز سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس معاملے میں ہم احتیاط کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ یہ بدعت میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ کام صحابہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے، تابعین سے ثابت نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ تمام کام جو خاص طور سے قرآن کے تعلق سے لوگ قبرستانوں میں کرتے ہیں، یہ ثابت نہیں، درست نہیں، لہٰذا اس سے اجتناب کریں، ورنہ یہ بدعت میں شمار ہوتا ہے۔ جس طرح آپ نے بتایا کہ میت پہ جہاں انتقال ہو، مطلب اسی ایریا میں، مطلب اسی گاؤں میں جو ہے اس کی تدفین کریں گے۔ سپوز ایک ماں ہے یا باپ ہے، ان کے دو تین بیٹے اورنگ آباد میں رہتے، دو تین بیٹے کوئی گاؤں میں رہتے، ٹریٹمنٹ کے لیے ان کو اورنگ آباد میں لاتے، لیکن یہاں انتقال ہو، لیکن اس شخص کی زندگی زیادہ اس گاؤں میں ہوتی ہے تو اس کی تدفین کر دو۔ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا، کوئی شخص ہے اگر اس کو علاج کے لیے ایک بڑے شہر لے جایا گیا، کسی گاؤں یا قریے سے، یا ایک شہر دوسرے شہر، اور انتقال وہ شہر میں کرتا ہے جہاں اس کا علاج چل رہا تھا، تو کیا اسے اسی شہر میں تدفین کیا جائے، یا اسے اس شہر میں لایا جائے جس شہر کا وہ تھا؟ ٹھیک، تو لہٰذا اگر کوئی ایسا شخص جس کا انتقال ہوا اور کسی شہر سے وہ علاج کے لیے گیا تھا، تو لہٰذا اس کا اصل مقام تو وہ گاؤں اور وہ شہر ہے، تو وہاں لے جانے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن مثال کے طور پر ایک انسان کو ہندوستان سے امریکہ لے جائے گا علاج کے لیے، اب وہاں انتقال کرتا ہے، تو بہتر ہے وہاں تدفین کر دیا، چونکہ لانے میں 3 سے 4 دن لگ جائیں گے، اور جسم کو، لاش کو لانے کے لیے خرچہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، 4 سے 5 آدمیوں کا خرچہ صرف ایک لاش کو لگ جائیں گا، پلس اس کو سنبھالنے کے اندر جو اس کو جسمانی نقصان ہوگا، ارضیت ملیں گی، بہتر اور بیسٹ پارٹ ہے کہ اس لاش کو وہیں تدفین کر دیا جائے۔ لیکن سمجھ لیجئے 200-400 کلومیٹر، 100 کلومیٹر تھوڑی دور کے دواخانہ، مثال طور پر اورنگ آباد شہر کے اندر کسی نے ایک 50 کلومیٹر کے خرید سے لے کر آیا، تو یہ کوئی بہت بڑا ڈسٹینس نہیں ہے، ٹھیک، تو لہٰذا اس کو واپس ہے، چونکہ اس کے اصل وہ گاؤں ہے۔ لیکن ایک شہر سے اتنے دور لے جایا گیا جس کو لانا بھی محال ہے، جیسا مثال کے طور پر میں تو یہ پلین کی بات کر رہا ہوں، 3 دن لگتے ہیں، آپ سمجھ لیجیے کوئی انسان دلی کا علاج کے لیے اورنگ آباد سے، وہاں اس کا انتقال کر جاتا ہے، دلی سے اورنگ آباد لانا بھی کوئی مذاق نہیں ہوگا، معمولی بات نہیں ہوگی، جس میں میت کو پہلے تو چھڑانے میں 1 دن اس کا جو بھی مسئلہ ہوگا، اس کے بعد 2-3 دن کا سفر کر کے اورنگ آباد تک لانا اور وہ کرنا، اگر اس میں بھی جسم کو نقصان ہو سکتا ہے، تو میں کہوں گا یہ بھی آپ مت کیجیے، بیسٹ پارٹ ہے، بہتر ہے اس کو دلی میں ہی تقسیم کر دیجیے، سمجھ رہا؟ لیکن سہولت ہے، خود کی گاڑی ہے، دلی سے اورنگ آباد 1200 کلومیٹر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بہت رفتار سے ہم بالکل 1 دن کے اندر ہی 24 گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں، اگر یہ سب سہولتیں ہیں تو ایک الگ چیز ہے، آپ لا لیجیے، چونکہ اس کا اصل وطن تو اورنگ آباد تھا، تو لہٰذا اسے اپنے اصل وطن میں لایا جائے، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن یہ وقت، زمانہ، زمین اور لوگوں کے حالات کے اعتبار سے باتیں بدلیں گی، وہ دیکھیے، لیکن بہتر یہ کہ مردے کو تکلیف نہ ہو اور جلد سے جلد اس کو قبر میں ڈال دیا جائے، یہ بہتر ہے۔ اور دعائیں مغفرت کے لیے کوئی جانا بھی ضروری نہیں ہے نا، ہم اس لیے بھی خبریں بناتے ہیں نزدیک اپنی آنکھوں سے کہ ہم دیکھتے رہے، دعائیں کریں۔ دعائیں تو آپ اگر امریکہ میں کوئی مدفون ہیں، سعودی عرب میں کوئی مدفون ہے، یا رشیا میں کوئی، یہاں سے دعا کیجیے۔ دعاؤں کے لیے کوئی تھوڑی وہ لگتا ہے کہ نیٹورک کوریج ہے نہیں ہے وہاں، اللہ پہنچائیں گا نہیں پہنچائیں گا، ڈسٹینس کے اعتبار سے دعائیں ویک ہو جا رہی ہے، اسٹرانگ ہو رہی کچھ نہیں، اتنا اسٹرانگ عالمی ہے، کہیں سے بھی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے حق میں، اور مومنوں کی دعا، مومنوں کے حق میں اللہ مغفرت کی قبول کرتا ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ نے کہا صحابہ سے کہ دعائیں کرو مغفرت کی اپنی میت کے لیے، مطلب مومن انسان کی دعا دوسرے مومن کے لیے مغفرت کی قبول ہوتی ہے، تبھی تو کہا گیا کیا کرو، سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا کہیں سے بھی کر سکتے، کوئی ضروری نہیں، ٹھیک، سہولت ہو تو لائیے، نہ ہو تو بہتر ہے کہ اسی جگہ اس کی تدفین کر دی جائے۔ اس نے سوال کیا، اگر کسی رشتے دار کے گھر انتقال ہو کسی کا، تو اس کے گھر کھانا کتنے دن تک دے سکتے ہیں، 3 دن کے اندر یا پھر اس کے بعد بھی دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، اصل کھانا جو دینا ہے وہ 3 دن ہی ہے شروعات کے، جب لوگ آتے جاتے ہیں، وہ لوگ غم سے ہوتے ہیں، اور بس سب سے اول تو اس کے اندر وہ پہلا دن ہے جس دن انتقال ہوا ہے، اس کے بعد اگر رشتے دار اس کے آ رہے ہیں اور وہ غم سے ہے، 3 دن چونکہ غم ہے، تو آپ اور 3 دن بھی دے سکتے ہیں، بس اتنا ہی، لیکن اس کے بعد نہیں، اس کے بعد آپ صدقہ کر سکتے ہیں، ان کو غریب لوگ ہیں، رشتے دار کچھ ہے ابھی بھی موجود، یا کمانے والا ہی انتقال کر گیا بیچاروں کے گھر کا, تو میت کا طرف سے نہیں بلکہ مطلب آپ وہ مدد کے طور پر, انتقال کے بعد کا کھانا نہیں ہوگا, مدد کے طور پر کہ اس کے کھانے والے کہ بھائی ہفتے میں ایک دن کھانا ہم دے دیا کریں گے آپ کو, اس لیے کہ آپ کے تو کمانے والا آدمی چلا گیا دنیا سے, ٹھیک یہ ہو سکتا ہے. لیکن وہ جو کھانے کا تذکرہ ہے وہ انتقال والے دن کا ہے, کیونکہ اس دن لوگ بہت زیادہ بزی اور مصروف ہوتے ہیں, اصل تو یہی. لیکن اس کے بعد بھی کوئی دینا چاہے تو دو تین دن, چونکہ وہ غم سے ہوتا ہے, ہو سکتا ہے غم کی وجہ سے وہ بنا نہ پائے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس کے بعد وہ کھانا نہیں ہوگا, یہ عام مدد کے لیے آپ کھانا دے رہے ہیں اور اس کا وہ عام ثواب ملیں گا صدقے کا. السلام علیکم. سوال یہ تھا کہ جو میت ہو جاتی ہے, میت کو جو گاڑی پہ لے کے جاتے ہیں, ابھی ڈسٹنس کافی ہونے کے اسے گاڑی پہ لے کے جانا پڑتا ہے, تو وہ کس حد تک صحیح ہے اور کس طریقے سے لے جایا جائے گا؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو میت جا رہی تھی جب وہ کھڑے ہو گئے تھے عزت کے دور, زندوں کے لیے عزت نہیں ہے, مطلب کہ عزت میں کھڑے ہونا یہ صحیح نہیں ہے اور مردوں کے لیے کھڑے ہونا, یہ کہاں تک اس کے وضاحت کریے. بھائی نے سوال کیا کہ ان کا سوال کا پہلا حصہ تھا کہ کوئی انسان جو ہے اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو گاڑی سے لے جانا ایک جگہ سے دوسرے کا تدفین کے لیے کیسا ہے. شرعی مجبوریوں کے تحت یہ کیا جا سکتا ہے, عام حالت میں اس کی کراہت ممانعت اور علماء نے اس کو حرام مانا ہے شرعی مجبوریوں کے تحت, اس لیے کہ کفاروں میں غیر مسلموں میں ایک طریقہ ہوتا ہے ان کا, جب کوئی مر جاتا ہے تو وہ پوری طاقت توانائی اور اپنے مال و دولت کا اظہار کرتے کہ اس آدمی نے کیا کما اور اس کی حیثیت کیا تھی, تو لہٰذا ایک گاڑی اس میں لاش, پیچھے کئی گاڑیاں اور آگے کئی گاڑیاں چلتی ہیں تاکہ وہ اس سے اس کی حیثیت بتاتے ہیں. لہٰذا رسول اللہ نے اس کے رد میں اور صحابہ اس کے رد میں یہ کام نہیں کرتے تھے. اس زمانے میں بھی جب شاہان یا مالدار لوگ مرتے تو ان کی تدفین کے لیے انہوں نے کیا کیا کمایا, کیا کیا کھاتے تھے, ہر چیز لے جائی جاتی تھی, کبھی ساتھ رکھ دی جاتی تھی. تو آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ گاڑیوں میں سفر کرتے تاکہ بتاتے ہیں کہ ہم کتنا, تو علماء نے عام اس میں تو اس کو منع کیا. ناصر البانی اور دیگر علماء کی بہت سارے فتاوے, ان تو سیدھا کا کراہت مکروہ اور ممانعت انہوں نے کیے کہ گاڑی میں لے جایا نہ جائے, اس لیے کہ کافروں کا طریقہ ہے, سوائے شرعی مجبوریوں کی, جیسا کہ وہ بیمار تھا ہاسپٹل میں, ہاسپٹل سے گھر لانا ہے, یا پھر شہر اتنے بڑے ہو چکے کہ قبرستان 50 کلومیٹر دور ہے اور دفنانے کی اجازت نہیں ہے. بمبئی لے لیجیے مثال کے طور پر, آپ آسانی سے قبرستان نہیں ملیں گا آپ کو, اور اتنی ٹریفک ہے کہ آپ میت کو لے کے نہیں چل سکتے, زندہ چل نہیں سکتے, میت کو کیا لے کے چلیں گے آپ, تو وہاں گاڑی میں ڈالنا, سیدھا قبرستان اتارنا. تو یہ مجبوریوں کے علاوہ تمام سہولتیں ہونے کے بعد گاڑی میں لے جانے کے تعلق سے تو علماء نے منع کیا, بالکل مکروہ کے فتوے کی منع ہے, یہ جائز نہیں ہے. جیسے سہولت سب کچھ ہے پھر بھی میں گاڑی میں لے جا رہا ہوں تو درست, لیکن اگر سہولت نہیں ہے, جیسا مثال کے طور پہ ایک بار ایک صاحب کے بچے کا انتقال ہوا تھا, اللہ ان پہ رحم کرے, اس بچے پہ اور بھی رحم کرے, تو بارش بہت تیز ہو رہی تھی, کیا کریں گے, چھوٹا بچہ تھا, میں نے کہا گاڑی میں لے کے چل جائیں, تو تیز بارش رکی نہیں رہی بارش, اب کب تک انتظار کریں گے, تو وہاں تو انتظام کر لیں گے خبر پہ ڈھانکنے کا, لیکن اب بارش کا انتظام کیسے ہوگا. میں نے کہا آپ کار میں لے کے چل رہا ہے سب سے بیسٹ کام, اور جو تدفین میں آ رہے کار میں چلے جائے وہ بھی, جو بارش تیز ہے نہیں آ سکتے چھوڑے, چونکہ بارش صبح سے لے کر شام تک چالو تھی اس دن, اور تدفین دوپہر میں بارش شام تک کنٹینیو چل ہی رہی تھی, تو کیا کریں گے, مجبوری. لیکن مجبوری اس سے ہٹ کر خاص طور سے کرنا یہ علماء نے کہا جائز اور درست نہیں ہے. جی دوسرا سوال کا بھائی کا حصہ تھا کہ زندوں کے لیے کھڑے ہونا درست نہیں ہے, پھر میت کے لیے کھڑے ہونے کا کیسا اسلام نے کیا. دیکھیں زندوں کے لیے کھڑے ہونا تعظیمن وہ ایک الگ چیز ہے, میت کے لیے کھڑے ہونا ایک الگ معاملہ ہے, چونکہ شکل بدل گئی, حالت بدل گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں. خبر کے لیے نہیں کھڑے ہونا ہے, میت کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل سے یہ بات پتہ چلتی ہے, آپ انسانی جسم کی حرمت اور تعظیم بتا رہے تھے کہ انسان کوئی بھی ہو اس کی تعظیم اور حرمت ہے, اس لیے کہ وہ آدم کی اولاد ہے. جیسے کہ قرآن نے کہا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 میں کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, کہ اللہ نے آدم کی اولاد کو اکرام بخشا ہے, اس کو عزت دی ہے, یہ نہیں کہا کہ ہم نے مسلمانوں کو عزت بخشی, ٹھیک. آدم کی اولاد ہے تو عزت والا ہے, انسان ہے تو اس کی عزت کرنا مجھ پر آپ پر لازم ہے. تو ایک یہودی تھا, بتانے کے لیے کہ یہودی ہوا تو کیا ہوا, تعظیم کرنا چاہیے اس لیے کہ اس کی حرمت ہے جسم کی, اور یہ بتانا تھا کہ غیر مسلم کی لاشوں کو بھی ہم بے حرمتی نہ کریں, اس لیے کہ وہ بھی انسان آدم کی اولاد ہونے کے ناطے حرمت. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنے اعمال سے یا اپنے اختیار سے اسلام کو قبول نہیں کیا اور کفر پر مرے, لیکن آدم کی اولاد ہونے کے ناطے اس کی عزت اور تعظیم اس معنی میں, تو چونکہ حیثیت بدل گئی, کیفیت بدل گئی, تو حرج نہیں. لیکن ہاں زندوں کے لیے تعظیم میں کھڑے ہونا درست نہیں, اس لیے کہ اس سے اس کی عزت کیا ہے یا اس کا وقار اور اس میں کبر اور تکبر آ سکتا ہے. میت کو تھوڑی پتا ہوں آپ اس کے لیے کھڑے نہیں, اس سے اس کو کوئی تکبر آئیں گا اور کبر اور کوئی بڑائی آئیں گی, زندوں کو ہو جائیں گا نا, میں آ رہا ہوں اور لوگ کھڑے ہو رہے ہیں تو میرے اس میں تکبر پیدا ہوتا کہ, اور کبھی کوئی کھڑا ہو رہا تو میں دیکھتا ہوں ارے کیا بات ہے آج عزت نہیں ہو رہی ہے میری, کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہے نا, وہ الگ چیز. میت یہ سب چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کریں گی, نہ ہی اس کو ایسا کوئی مغالطہ ہوگا کہ میری عزت کرے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں. آسم نے خود کی تعظیم کے لیے صحابہ کو منع کیا کھڑے ہونے سے, لیکن میت ایک الگ شکل ہے, تو لہٰذا اس کے اندر انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں. السلام علیکم. ہم جس محلے میں رہتے ہیں وہاں پہ دو مسجدیں ہیں، ایک مسجد کے احاطے میں ایک پکی قبر ہے اور دوسری جو مسجد ہے اس کا میجورٹی آف دی ایریا جو ہے وہ قبروں سے کور ہے، مطلب سامنے بھی ایک قبر ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر بھی اور پیچھے بھی، تو اکثر ہم لوگ اس مسجد میں جانے سے پرہیز کرتے جس میں میجورٹی آف دی ایریا از کور وتھ قبرز. تو کچھ دوست ہیں ان کا کہنا ہوتا ہے کہ قبر آگے ہے، بیچ میں دیوار ہے، اس کے بعد یو نو مسجد کا ایریا اسٹارٹ ہوتا ہے، تو ہم وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اس بارے میں اگر آپ کچھ بتانا چاہیں تو ہمارے لیے ہیلپ ہو جائے گی. دیکھیے مسجد کے تعلق سے جو میں نے کہا خبریں نہیں بنانا چاہیے، خبروں پر مسجد کی تعمیرات منع ہے، بھائی نے اس کے تعلق سوال کیا. میں اس کا ان کا سوال یہ تھا کہ دو مسجدیں ان کے علاقے میں، ایک میں پکی خبر ہے اور ایک میں اطراف میں سب خبر ہے، دونوں میں سے کس میں وہ کریں. اب میں اس کے تعلق سے کچھ علماء کے جو فتاوے اور کچھ اصول ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی چیز، ایسی مسجد جس کی تعمیر کسی قبر پر ہوئی ہو کہ بھائی یہ قبر ہے تو مسجد بنا دی جائے، اس مسجد میں نماز نہیں ہوتی. کب تک؟ جب تک کہ پہلے قبر نہ توڑی جائے، اس کے بعد مسجد توڑ کر پھر سے تعمیر کی جائے تو نماز ہوں گی اس میں، کیوں تو خبر مسجد بنانے کا مقصد خبر کے لیے تھا، تو لہذا خبر بھی توڑی جائیں گی، مسجد بھی توڑی جائیں گی اور پھر نہیں بنائی جائیں گی اللہ کے لیے اس کے تقوی. ایسی مسجدیں جس کے اندر قبر بعد میں بنی، مسجد پہلے تھی، مثال تو مسجد تھی احاطے میں خبر بنی پھر اس پہ درگاہ بھی بنا دی لوگوں نے، ایسی مسجد جس کے اندر قبر پیچھے ہو قبلے کی طرف نہ ہو اور لوگوں نے بعد میں بنائی، مسجد پہلے تھی اصل مسجد کی ہے خبر بعد میں، اس مسجد میں اس قبر کے آگے نماز ہو جائیں گی، خبر کے پیچھے نہیں ہوں گی. چونکہ قبر کے پیچھے نماز منع کیا گیا اور اس سے شائبہ ہے کہ شرک میں لوگ ملوث ہو جائیں، ٹھیک، تو آگے ہو جائیں گے، یہ درست ہے. ایسی مسجدیں جن میں احاطے میں خبریں ہوتی ہیں، سامنے نہیں قبلے جانب، ٹھیک، احاطے میں خبریں، وہ بھی کیسے؟ لوگ باندھنے والے مردے کو اذان سنے آنا، ارے بھائی زندہ تھا نہیں سنتا تھا کیا، مردے کو اذانیں سنائیں گے؟ پانچ وقت اذان جانا کانے فائدہ ہوں گا اور دفنا دیتے ہیں، تو ظاہر چاہتی یہ مسجد پہلے تھی خبر بعد میں بنی، تو لہٰذا اس میں بھی اگر سامنے نہ قبلے جانب تو نماز ہو جائیں گی. اب ایسی مسجد جو مسجد بعد میں بنی ہے، وہ مسجد پہلے بنی ہوئی تھی، لوگوں نے خبریں بنا دی اور اگر خبریں قبلے جانب ہیں تو نماز نہیں ہوں گی، چاہے دیوار کی آڑ ہو چاہے کچھ. جیسے اس کی مثال ہو سکتی ہے قبرستان کے اندر بنی ہوئی مسجد، کہ مسجد ایسی اور قبرستان ظاہر سے قبلے جانب بولتے ادھر بنا ہوا ہے، اب آپ نماز نہیں پڑھیں گے چونکہ وہ اصل قبر ہے، اصل مقبر مطلب جس کو بولیں گے قبرستان ہے، مسجد نہیں. ہاں پھر کون سا قبرستان ہے مسجد بن سکتی ہے؟ جس کو پورا صاف کر دیا مسمار. میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت ہی نہیں، اتنی جگہ ہے ماشاء اللہ ہے کہ قبرستان ہو کیوں کرنے کا ہم کو، ٹھیک، لیکن مسلمانوں کو بڑا شوق ہے قبرستان اور مسجدیں بنانے کا اور اس کے بازیابی کے لیے مکمل کوشش جد و جہد کرتے ہیں، مسلمان نمازیں لیٹ رکھ رہے تاکہ لوگ زیادہ آنا، تاکہ خبروں میں پڑھنا انہوں نے، ٹھیک، اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، تو یہ نماز ایسی نہیں ہوتی. تو لہٰذا کسی بھی مسجد میں قبر اگر قبلے کی طرف ہو، چاہے پہلے بنی ہو بعد بنی ہو، نماز نہیں ہوگی. اگر بعد میں تعمیر ہوئی جو قبلے سے ہٹ کر سائڈ میں یا پیچھے، تو آگے ہو جائیں گے، پیچھے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے. کوشش یہ کریں کہ وہ سائڈ کی اور پیچھے کی خبریں بھی ہٹا دے جو بعد میں بنی ہوئی ہے، تاکہ مسجد کے ایکسٹینشن میں فائدہ ہو. اور ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے اس میں قدم اٹھائے اور کئی مساجد الحمدللہ ایسی ہیں جہاں پکی خبریں بیچ میں آتی تھی، بعد میں بنی تھی لیکن بیچ میں آ گئی تھی، مطلب احاطہ بڑھتے گیا لوگوں نے بنا دی تھی، بیچ میں آ گئی، راتوں رات زمین دوست کر کے بہترین الحمدللہ انہوں نے وہ کر دیا. تو بہرحال اس کو ہٹایا جائے، اس کے لیے پلاننگ کی جائے، چونکہ وہ خبریں جو مسجد کے اندر آ جاتی ہے لوگ عقیدتاً بنا دیتے ہیں، ان کو ہٹا کے مسجد بڑھانے میں انشاءاللہ اس کوئی حرج نہیں. ٹھیک، بہت سارے لوگوں نے ایسا کر دیا کہ مسجد تعمیر کی، مسجد کے بیچ میں خبر تھی تو خبر کو چھوڑ دیا، راز مسجد بنا دی، ٹھیک، تو بہرحال آگے تو نماز درست ہے، پیچھے نہیں ہوں گی. ایک مسجد میں ایک مرتبہ نماز پڑھا، عجیب خبر تھی، نماز پڑھنے کے بعد دیکھا تو خبر نیچے بنی، مطلب انہوں نے کیا کیا، پوری مسجد فلیٹ دکھتی بھی نہیں خبر کہاں ہے، بیچ میں ایک جگہ کچھ بھی نشان اس پہ اور بیچ میں خبر، اللہ رحم کرے، مطلب جب نیچے ہی تھی تو بند کر دینے میں کیا جا رہا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، مطلب پوری مسجد بہت بڑی فلیٹ بالکل آپ کو معلوم نہیں ہوگا خبر ہے اور اندر جا کے گڈھا بنا اس میں خبر بنی ہوئی، مطلب بند کر دینے میں کیا جا رہا تھا، جب آپ نے اتنا کچھ کر دیا بند کر دینے میں کیا جا رہا تھا. تو بہرحال اس کے آگے پڑھ لیں، اس کے پیچھے نہیں. اب بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں قبر والی مسجد میں نمازیں نہیں ہوتی، یہ بات درست ہے، لیکن ہندوستان کے ماحول میں کتنے مسجدیں آپ بتا سکتے ہیں اس میں خبر نہیں ہے؟ ہم جس علاقوں میں رہتے دکن کے، کتنے مسجدیں آپ بتائیں اس میں خبر نہیں ہے؟ حالت تو یہ کچھ مسجدوں میں اوپر خبریں بنی ہوئی، مسجد کے چھت پر بھی تدفین کی ہوئی لوگوں کی، کیا کریں گے پھر آپ؟ اور قدیم مساجد تو کوئی بھی نہیں ملیں گے جس کے اطراف قبرستان نہ ملے آپ کو، تو کیا ہم پورے اورنگاباد میں نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ تو نہیں، اس کے پھر فتاوے دیکھنا ہوں گے، کنڈیشنز دیکھنا ہوں گے کہ بھائی پہلے مسجد تھی، پہلے خبر تھی، خبر قبلے طرف ہے، خبر پیچھے ہے، بعد نہیں بنی ہوئی پہلے بنی ہوئی، خبر کے لیے تو مسجد بنی ہوئی نہیں یا مسجد بننے کے بعد خبر بنی ہوئی، سب دیکھ کر پھر کنکلوژن نکالا جائے گا. فیض بھائی پچھلے ہفتے کا سوال ہے نماز جنازے پہ، تو نماز جنازہ مطلب فرض عین ہے فرض کفایا یا اپنی چھوٹ جائے اگر پڑھنا تو پڑھنا ضروری ہے؟ بھائی نے سوال کیا نماز جنازہ فرض عین ہے یا فرض کفایا، تو نماز جنازہ فرض کفایا ہے، کچھ لوگ بھی پڑھ دے تو پوری امت کی طرف سے اس کا ثواب ملے گا، اور کچھ اور کوئی بھی نہ پڑھے تو پوری امت کو اس کا گناہ ملتا ہے، یاد رکھیے۔ لہٰذا نماز جنازہ فرض کفایا ہے، کچھ لوگوں کے پڑھنے سب کی طرف سے ہو جاتی ہے، لیکن اگر انسان بعد میں بھی پڑھنا چاہے، جیسے میں نے بتایا تھا تھوڑی دیر ہو جائے، لیٹ ہو جائے، یا ایک سے زائد جماعتیں بھی بن سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر پھر بھی کوئی نہ پڑھ سکے، بیماری، صحت، تندرستی اور باقی مسائل ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ کفایا ہے، کچھ لوگ بھی پڑھے سب کی طرف سے سب کو ثواب ملے گا، اور کوئی بھی نہ پڑھے تو پھر سب کو اس کا گناہ ملتا ہے، تو یہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایا ہے۔ السلام علیکم، یہ نان مسلم کی جو مطلب میت جاتی ہے تو اس ٹائم پر بولا جاتا ہے کہ مطلب بچوں کو اس میں بچے جھپٹ میں آ جاتے ہیں، یا پھر جب ان کو جلایا جاتا ہے تو وہاں پر بھی اس کا اثرات مطلب بچوں پر ہوتے ہیں، تو یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ میں نے ایک اچھا سوال کیا، عقیدے جو تعلق میت سے ہوتا ہے، ویسے تو میت کی حرمت تو اسلام میں ہے اور ہر مذہب میں ہے، لیکن مسلمانوں میں بدعقیدگی یہ ہے میت کے تعلق سے کہ اچھا تھا تو جنت میں چلا جائیں گا، برا تھا تو اس کی روح جاتی ہی نہیں بولے اوپر، نیچے گھومتی رہتی ہے، لوگوں کو تنگ کرتی، یہ کرتی، یہ بن جاتی، دھڑ منڈا بن جاتی، جن بن جاتی، شیطان بن جاتی، بھوت بن جاتی، ایسا ہوتا ہے۔ اور بہت سے لوگ جو شرابی اور گنہگار لوگ ہوتے ہیں، ان کی میت دیکھ کر بچوں کو اندر کرتے، کان پھونکتے، نہیں بولے اس کو لپٹ جائیں گے، نہیں بولے آ گئے، یہ تو وہ شرابی تھا، کبابی تھا، اس کی روح اندر اوپر نہیں جاتی۔ اب آئیے اس تعلق سے اسلامی عقیدہ بتا دیتا ہوں، بعدی بدعقیدگیاں آپ سمجھ لیجیے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق، اچھا انسان کا نام ایک رجسٹر جس کا نام علیین ہے، ایک ریکارڈ ہے اللہ کے پاس، فرشتوں کے پاس رہتا ہے، علیین میں لکھ دیا جاتا ہے، نیکوکاروں کا رجسٹر ہوتا ہے، اس میں لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ رجسٹر میں نام لکھنے کے بعد اس کو ایک گدہ دیا جاتا ہے، عالم برزخ میں کہاں ہوتا ہے واللہ عالم، ایک گدہ آرام سے اس کو اس گدے پہ لٹا دیا جاتا ہے، اور ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے جہنم میں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ہے جس سے تیرے رب نے تجھے بچا لیا، وہ کھڑکی بند کر دی جاتی ہے، پھر ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے جنت میں اس کا مقام، اور کہتا ہے یہ وہ ہے جو تجھے ملنے والا ہے، وہ کہتا ہے اللہ قیامت کو جلدی قائم کر، اسے کہا جاتا ہے کہ اب تم سو جاؤ، اب تمہارا کوئی وہ نہیں، پھر وہ کہتا ہے اچھا فرشتوں میں سو جاتا ہوں، لیکن مجھے رشتے داروں کے پاس جانے کی تھوڑی سی مہلت دے دو تاکہ ان کو بتا کہ آج وہ کیا ملا، فرشتے بولتے اس کی مہلت نہیں ہے، تم سو جاؤ، اور اسے ایک دلہن کی طرح سلا دیا جاتا ہے، ختم، یہ ہو گیا اس کا، اب یہ کب اٹھیں گا؟ قیامت سے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے برے لوگوں کا حال، ان کا نام لکھا تھا سجین، بلکہ ایک رجسٹر رہتا، سجین کا مطلب جیل ہوتا ہے ویسے، ایس طرح سے جو گناہگاروں کا، سجین میں نام لکھ دیا جاتا ہے فرسٹ، پھر اسے ایک آنکھ کا بستر ڈالا جاتا ہے، اس پر لٹا دیا جاتا ہے، اور جنت کا ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے، اور کہا تھا یہ وہ ہے جس سے تو محروم رہا تیرے اعمال کی وجہ سے، اور اس کے بعد جہنم میں کھڑکی کھولی جاتی ہے، ایک کھڑکی جس میں جہنم میں کہاں اس کو مقام ملے گا، وہ مقام بتایا جاتا ہے، اور وہ اللہ سے کہتا ہے اللہ قیامت کبھی قائم مت کر، اس لیے مجھے وہاں جانا نہیں، اور اسے ایک آنکھ کے بستر پہ لٹا دیا جاتا ہے جس پر قیامت تک وہ تکلیف میں سوئیں گا نہیں، تکلیف میں رہیں گا۔ تو اس سے پتا چلا دونوں گرفت میں ہیں، ایک سو کر اور ایک تکلیف، چھوٹا کوئی بھی نہیں، چھوٹا کوئی بھی نہیں ہے کہ جو ہے کہیں تو بیچ میں، عالم عالم برزخ میں بھی نہیں ہے، دنیا میں بھی نہیں اور بیچ میں ہے، ٹھیک۔ اب ساری بدعقیدیاں کب چالو ہوتی، اور انہیں پھانسی لیا، اب پھانسی لیا تو اس کی روح ہی بھٹکیں گی، بولے فرشتے اوپر بھی لے جائیں گے اور نیچے بھی رہیں گے، جلا ہو، کھایا ہو، جانوروں نے کھا گیا ہو، پانی میں ڈوب کر مرا ہو، دب کر مرا ہو، لاش راک بن کر اڑ گئی ہو، جل کے کسی فرنس میں گری، کچھ بھی ہوا ہو، اچھا ہے تو لین، برا ہے تو سجین، ہو گیا، دونوں لاک ہے، یہ بھی لاک ہے اور یہ بھی لاک میں، یہ لاک ایسا سہولت والا لاک ہے، یہ لاک ایسا اس میں سہولت نہیں، تکلیف دے، سمجھ رہے ہیں، دونوں بند ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب کافر مرا، بھائی کا سوال تھا کوئی غیر مسلم مرا تھا، بہت سے لوگ بولتے بچوں کے لپٹ میں آ جاتے، جھپٹ میں آ جاتے ہیں نا، بہت سارا یہ ایک دم کامن ورڈ ہے، ارے جھپٹ میں آ گیا، بولے میت کو دیکھا، یہ جھپٹ وپٹ میں نہیں آتے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں میت کو دیکھ کے بیمار ہوتے، سردی ہو، یہ سب موت سے ڈر اور صحیح عقیدہ نہ ہونے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس اگر آپ یہ بولتے نا کہ یار اس کی موت ہوگی تو وہ کانپنا شروع کر دے، کائی کو بولے ہم کو تھرتری چھوٹ گئی نا، یہ موت سے ڈر ہے، موت سے کیوں ڈر رہے آپ، یہ تو آنا ہی ہے، آپ زندگی سے ڈریے کب ہاتھ چھوڑ کر چلے جائیں گی، اس کو تو جس کو آنا ہے، اور حدیث کے الفاظ ہے کہ جو انسان جو اللہ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے، اور یہ جو ملنے کی خواہش تبھی پوری ہو سکتی جب انسان کو موت آتی ہے، تو موت کو بری چیز نہیں، انسان رب سے ملتا ہے اس کے بعد، سمجھ رہا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو رب سے ملنے کی خواہش رکھتا، اللہ فرماتا ہے پھر کہ اللہ بھی اسے ملنے کی خواہش رکھتا ہے، اور یہ خواہش پوری ہونے کے لیے موت آنا پڑتی ہے۔ تو زندگی سے ڈریے کب ہاتھ چھوڑ دیں گی، اچھے اعمال کر لیجئے، نہ کہ موت کا کوئی سنا ہے تو گھبرا رہے ڈر رہے وہ ہو رہے ہیں. بہت سے لوگوں کو ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے, بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, کچھ کا لو ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ کسی کی میت میں نہیں جاتے چونکہ ان کو تین چار دن بستر پڑ جاتے پھر وہ خوف سے موت کو دیکھ. آپ بار بار جائیے اور اس کو دیکھیے اور زندگی سے ڈریے کہ اعمال کے اعتبار سے یہ کم ہوتے جا رہی ہے میری, اور یہ تو آنا ہی چاہیے جو اس کے ساتھ ہوا, کوئی ایکسپشنل نہیں ہے اس سے. ٹھیک, تو اب وہ جو رپٹ جھپٹ بولتے ہیں وہ کچھ نہیں ہے, وہ سائیکولوجیکلی ڈر ہے جو سماج نے سوسائٹی نے بچوں کے ذہن میں بٹھا دیا. ہم بھی جب چھوٹے تھے کسی ایک صاحب کا انتقال ہوا, چھوٹے بچے جمع ہو گئے سب, انتقال ہوا, اب رات میں تدفین کو لے جانے لگے تو پورے چھوٹے بچوں کو جو ہے محلے کی عورتوں روک لے, نہیں تم نہیں جانا, بولے کیوں, بولے تم کو حضرت پکڑ لیں گے, بولے کیوں پکڑ لیں گے, بولے بہت محبت کرتے تھے نا بچوں سے تو ان کی روح جائیں گی نہیں, بولے تمہارے بچے آ جائیں گے, بولے محلے میں پھر واپس, تو جانے نہیں دی, تم دیکھ بھی نہیں پائے کیا ہوا بول کر. چھوٹے تھے وہ خواہش تھی, اور انتقال ہو کے ہارٹ اٹیک آیا تھا ان کو, اللہ ان پہ رحم کرے, ان کی مغفرت کرے, تو رکھا گیا, پھر دواخانے سے لایا گیا, پھر رات میں 2 بجے تدفین ہوئی, کیونکہ رکھ بھی نہیں سکتے تھے رات میں اس لیے کہ خون بہ رہا تھا. تو ہم سب انتظار کر رہے تھے کہ ہم سب قبرستان رات میں جائیں گے, چلو دیکھتے ہیں, تو روک دیا گیا, نہیں بولے رات میں نہیں, ان کو بہت محبت تھی بچوں سے, ان کی روح اندر نہیں جائیں گی. بولے اس طرح بہت سے لوگوں کا رہتا نہیں, بولے جو بچے سے زیادہ محبت کرتے تھے, دادی کا انتقال ہوگا, دادا نہیں ان کو سامنے مت لے جاؤ, بولے کیوں, تو بولے دادی کا دل لگ جائیں گے اور ان کے پیچھے لگ جائیں گے. اگر بچے میں اتنی کشش تھی تو پھر مرنا ہی نہیں تھا, دادی ہی رہنا تھا اس کے ساتھ, روح رہنا زیادہ اچھا ہے یا جسم کے ساتھ رہنا زیادہ اچھا ہے؟ یہ سب بدعقیدگی کا نتیجہ ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, کوئی غیر مسلم کی روح دنیا میں رہتی. اب یہ واقعات کے بارے میں ہم کیا بولیں گے کہ فلاں کی خودکشی ہوئی اور اس کے بعد فلاں فلاں کیسز ہو رہے کہ وہ آدمی دکھ رہا ہے فلاں ہو رہا ہے. دیکھو ہم تو بول رہے تھے یہ خودکشی والے نہیں جاتے, میں وہ بھی واقعہ بتا دیتا ہوں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب کچھ لوگ مر جاتے اور ان جیسے لوگ لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں, یہ درحقیقت شیطان ہوتا ہے جو ان لوگوں کے شکل میں آ کر بدعقیدگی پھیلاتا ہے, لوگوں کو ڈراتا ہے یا ان سے غلط کام لیتا ہے. جیسے کہ ان کے زمانے میں کچھ لوگ مر گئے تھے جن کی تدفین ہوئی لیکن وہ حج میں دکھائی دے اگلے سال لوگوں کو, تو لوگ آ کے پوچھے کہ بھائی وہ تو حج میں دکھے ہم کو جبکہ مر کے ایک سال ہو گیا. تب اللہ ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ وہ جو وہاں دکھا وہ انسان وہ نہیں تھا, وہ شیطان تھا, چونکہ اس آدمی نے مل کے ان کو سب بتایا یہاں کی حالت, میں وہاں سے آیا ہوں فلاں ہوں, جبکہ مر چکا ایک سال پہلے. تو یہ شیطان ہوتا ہے جو بدعقیدگیاں پھیلانے کے لیے شکلیں لے کر آتا ہے. یا حمزات جو ایک شیطان, جیسی ابن آدم کی اولاد پیدا ہوتی ہے, شیطان اپنے چیلوں میں سے ایک کو پیچھے چھوڑ دے, جاؤ اس کے ساتھ زندگی بھر, اس کو سب پتا ہوتا ہے, اس کو حمزات عربی زبان میں قارین کہتے ہیں. تو مرنے کے بعد یہ قارین کبھی کبھار نیک لوگوں کی شکلیں لے کر آتا ہے تاکہ بدعقیدگیاں پھیلے, کبھی کبھار برے لوگوں کی شکل لے کر تاکہ لوگ ڈرے اور بدعقیدگی ماحول پھیلے. پھر وہ جادو ہو گیا, یہ ہو گیا, بھٹک گیا, جھٹکے میں آ گیا, اس میں آ گیا, پھر وہ خبر کی مٹی لاؤ, اس کی یہ لاؤ, پھر ہمارے ملا چالو ہو جاتے, بزنس چالو ہو جاتا ان کا نا, روحانی علاج کا بزنس چالو ہو جاتا, اور فل فلش ہمارے بےچارے ڈاکٹرز کتنے سال محنت کر کے, اتنے سال پڑھ کے, کلینک پہ بیٹھ کے 100 روپیز فیس لیے, لوگ چڑھتے بھائی اتنا کما رہے ہیں, یہ لوٹ رہے ہیں, یہ تو ہزاروں میں لے لیتا ہے ایک جھٹکے میں, مطلب پورا آپ کا سی ٹی اسکین اور سب سب سب کا چارج ایک ہی ساتھ لیتا ہے, اور بار بار ہر بار میں تو نہیں لیتا ہوں, صرف زعفران لگتا ہے, چھٹاک زعفران آپ کو معلوم کتنے ملتا. تو یہ سب بہرحال یہ سب چیزیں غلط ہے. تو صحیح عقیدہ جس انسان کا ہوتا ہے نا, اسے پتا ہے کہ کسی کی روح پیچھے پڑتی نہیں اور چپکتی نہیں, پھر کیا ڈر کیسے. ہاں شیاطین ہوتے ہیں, اللہ سے پناہ مانگیے آپ کہ شیطان مدور سے, تو اللہ رب العزت ہماری جو ہے حفاظت کریں گے. شیخ میرا سوال ہے, کچھ لوگ اپنے مکہ مدینہ سے کفن منگاتے اور اس کے پیچھے کچھ بدعقیدگی رکھتے ہیں, اس کے تعلق سے تھوڑی وضاحت. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ کچھ لوگ جب عمرے اور حج کو جاتے ہیں تو وہاں سے کفن خریدتے ہیں, پھر کفن خرید کے کعبے کی دیوار کو ملتے اس کو, یا کبھی کبھار مسجد نبوی کو جا کے وہاں ملتے اس کو اور پھر لے کر آتے بولتے اسی میں دفنانا, یہ بدعقیدگی ہے. کوئی کعبے پہ ملا ہوا کفن آپ کو رتی برابر بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گا, کوئی مسجد نبوی میں رگڑا ہوا کفن رتی برابر بھی ہونے گا. ہاں لیکن ایسی وصیت جائز ہے کہ انسان نے کسی کپڑے میں کوئی کام کیا ہو اور وہ چاہتا ہوں کہ یہ کپڑوں میں ہی میری تدفین ہو, جیسے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو جنگ بدر میں جو لباس پہنا تھا, اپنے اولاد سے وصیت کی تھی جب میں مروں تو جنگ بدر کا لباس ہی پہنا, اس لیے کہ اللہ نے جنگ بدر کے لوگوں کو مغفرت کر دی تھی, وہ یوم الفرقان تھا, فرق کرنے کا دن تھا, تاکہ میں اس کپڑوں میں رہوں. تو یہ وصیت تو ہو سکتی ہے کہ کوئی یہ وصیت کرے کہ جو احرام کا کپڑا میں باندھا تھا وہ احرام میں کوئی تدفین کر دیا جائے, اس لیے نہیں کیوں میں نے حج کیا, اس لیے کہ ایکسٹرا کپڑا کیوں لانے کا, احرام وائٹ رہتا اور کیوں ویسٹ کرنے کا کلوتھ ایکسٹرا, مجھے اس میں تدفین کر دو, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وہ جو مل کر لاتے ہیں تو اس کے تعلق سے وہ واقعہ بھی یاد کیجئے کہ عبداللہ بن ابی نے جب اس کے انتقال کا وقت آیا, جو کہ منافقوں کا سردار تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے بیٹے اور کہا اللہ کے رسول آپ اپنا لباس کپڑا اتار کے دے دیجیے میرے والد کے لیے, ہو سکتا ہے اس سے کچھ فائدہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لباس پورا اتار کر دے دیا, لیکن یہ پورا لباس دینا بھی اور ریکویسٹ کی کہ آپ جنازے کی نماز پڑھائیے. رسول اللہ نے اس کی جنازے کی نماز ہی پڑھائی. جنازے کی نماز نبی کی پڑھنے کے بعد, جنازے کی نماز دعا ہے, اور نبی کے کپڑا دینے کے بعد بھی کیا عبداللہ کو رتی برابر بھی عذاب میں کمی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی, رتی برابر بھی کمی. تو جب نبی کا کپڑا کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا, ایمان کے بعد سب چیزیں دیکھیے, انبیاؤں کی ذات اور ان کی چیزوں میں تبرکات, اس پر ہمارا ایمان ہے. انبیاؤں کی ذات متبرک ہوتی ہے اور ان کی ذات سے جو متعلق چیزیں, وہ متبرک ہے. آپ کے بال ہو گئے, آپ کا کپڑا ہو گیا ہے, لیکن یہ صرف انبیاؤں کے ساتھ ہمارا عقیدہ, اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہوتا ہے. نبی کا, ٹھیک, نبی کے ساتھ جو ہے آپ کی ذات سے متعلق یہ متبرک, جیسا کہ آپ وضو کرتے, صحابہ وضو کا پانی لے کے اپنے آنکھ پہ لگاتے, متبرک, چونکہ آپ کی ذات پہ وہ پانی لگ چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے اور صحابہ لے کے مل لیتے اسے کبھی کبھار, چونکہ آپ کا تھوک عام لوگوں جیسا نہیں تھا, اس میں شفا تھی, اس میں خوشبو بھی آتی, تو صحابہ مل لیا کرتے تھے. یہ چونکہ آپ کی ذات سے متعلق چیزیں متبرک ہیں, لیکن اس کے علاوہ ہم کسی کے تعلق سے عقیدہ نہیں رکھتے ہیں پھر, ٹھیک. تو لہٰذا نبی کے ذات سے لگا ہوا وہ کپڑا بھی فائدہ نہیں پہنچا, وہ تو چھوڑیے آپ. نبی کو جس نے اپنے زندگی میں پالا رکھا, ابو طالب نے کیا نہیں کیا ہوگا نبی کو, جس کی ذات, جس کے متعلق چیزیں متبرک, آپ نے پالا, گود میں رکھا, چومتے ہوں گے, اٹھاتے ہوں گے, ڈر لگتا ہوں گا, سب کچھ کیا, لیکن وہ بھی ذات کے ساتھ رہنے کے بعد بھی ایمان نہ لانے سے کچھ فائدہ ہوں گا؟ بس یہی اصل چیز, ٹھیک ہے. تو ایمان اصل, تو لہٰذا جو کفنوں کو رگڑ کر لاتے ہیں اس سے کوئی فائدہ انسان کو نہیں ہوتا ہے. کعبے پہ رگڑو یا مدینے میں رگڑو یا کہیں رگڑو, اصل چیز کتاب و سنت کا عقیدہ, اور اس عقیدے کے مطابق انسان کی موت ہوئی ہو تو پھر چاہے اس کو جانوروں نے کھایا ہو, آگ میں جل کر مرا ہو, تیل میں ڈال کے لوگوں نے مار دیا ہو, یا شیروں کے سامنے ڈال دیا ہو, اگر ایمان پر تھا تو اس کو فائدہ ہی فائدہ, کفن ملا ہو, کفن نہ ملا ہو, زمین ملی ہو, زمین نہ ملی ہو, وہ ایمان پہ تھا تو اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوں گا, اور اگر برا تھا تو پھر چاہے اس کو نعمتوں میں دفنائیے آپ, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حتیٰ کہ نبی کا لباس پہن لے اور نبی جنازے کی نماز پڑھا دے تو بھی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے متعلق. میں نے کہیں پر سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں ملی ان کی والدہ کے لیے دعا کرنے کی. اور دوسرا یہ سوال ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ جہاں پہ انتقال ہوا وہیں پہ تدفین کرتے ہیں, تو کیا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس مٹی سے بنایا گیا تھا یا نہیں؟ میں نے ایک سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث انہوں نے کہیں سنی ہے کہ آپ کو, آپ نے اجازت مانگی تھی اپنی والدہ کی خبر کی, آپ کو نہیں ملی. یہ حدیث صحیح ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرما کر کہا, میں نے اللہ سے اپنی والدہ کی خبر کی, زیارت کی اجازت مانگی, مجھے نہیں ملی, ٹھیک, لیکن اب مجھے اجازت مل گئی ہے. وہ حدیث کا بات کا جملہ جو میں نے آپ کو سنا, اب مجھے اجازت ملی ہے, لہٰذا تم خبروں کی زیارت کرو, اس لیے کہ ان کی زیارت سے آخرت یاد آتی ہے. تو پہلے آپ نے اجازت مانگی تھی نبی کو, نہ اپنی والدہ کی ملی, نہ دیگر صحابہ کسی اور کی ملی. جب نبی کو والدہ کی مل گئی اور دیگر لوگوں کی مل گئی, تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ اب تم زیارت کیا کرو, اس لیے کہ مجھے اس کی اجازت دی گئی اور اس سے آخرت یاد آتی ہے. رہا سوال کا دوسرا حصہ, کیا جو انسان جہاں مرتا ہے جس مٹی میں اس کو دفنا جاتا ہے تو کیا وہ اسی مٹی سے بنا ہے؟ واللہ عالم بصواب, ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں کیا معاملہ ہے. اس تعلق سے کوئی صحیح روایت ہمارے سامنے نہیں آتی, لہٰذا ہاں بھی نہیں بول سکتے, اور ہمیں نہیں پتا چونکہ کون سا انسان کس مٹی سے بنا, تو میں یہ بھی نہیں کہتا نہیں ویسا نہیں ہے. واللہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا وہ اس سے بنا ہے یا نہیں بنا ہے, لیکن ایسی کوئی صحیح روایت تو موجود نہیں ہے کہ جو انسان جس مٹی سے بنا ہوگا وہ وہیں مدفون ہوگا. بول کر جب آئے نے وہ کیا کہ اس میں جو آپ نے اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا جو کیا تھا وہ نہیں ملی, تو یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین یہ مسلمان نہیں تھے, مسلمان نہیں تھے. بہت سے لوگ اس پر بحث کرتے ہیں, بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں, جو لوگ اصحاب الفترہ ہوتے ہیں جو ایسے وقت میں انتقال کر جاتے ہیں جبکہ کوئی نبی جو نہ آیا ہو تو وہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے, یہ بات بالکل صحیح اصحاب الفترہ کے تعلق سے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب الفترہ میں نہیں تھے, چونکہ اس زمانے میں اہل کتاب موجود ہونے کے بعد بھی وہ مشرک تھے. اصحاب الفترہ وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس کوئی نبی یا اس کے احکامات نہ پہنچے ہوں, اہل کتاب تو مدینہ میں موجود ہیں, اس کے بعد بھی وہ مشرک تھے. اب بہت سے لوگ بولتے ہیں ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ نبی اور اس کے والدین جو ہے مسلمان نہ ہو, تو ابراہیم علیہ السلام مثال ہے جیتی جاتی. آپ دعا کرنے والے, ایک دعا آپ نے اٹھا کے رکھی ہے, نبیوں کی کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو اللہ ہمیشہ قبول کرتا ہے, اس میں سے ایک دعا ابراہیم صاحب اٹھا کر رکھے ہیں ابھی کہ آخرت میں کروں گا, لیکن صحیح بخاری کی روایت میں آپ نے فرمایا جب وہ دعا کریں گے اللہ میری والدین کی مغفرت کر, تو اللہ کہیں گا ابراہیم یہ دعا قبول نہیں ہو سکتی, کیا تمہیں نہیں بتا ہے کہ کافر اور مشرکوں کے لیے میں نے جنت کو حرام قرار دیا؟ لیکن وہ دعا پھر ابراہیم صاحب چینج کر کے کہیں گے اللہ مجھے اپنے والد سے پھر رسوا مت کر, چلو وہ تو رسوا مت کر, تو اللہ پھر رسوا نہیں کریں گا. رسوا مطلب کیا؟ اللہ کہیں گے ابراہیم اپنے قدموں میں دیکھو, وہ اپنے پیروں میں دیکھیں گے تو ایک کالا بچھو ہوگا, اور اس بچھو کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. علماء لکھتے ہیں یہ اس لیے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کے والد کو حقیقی شکل میں جہنم میں اگر ڈالا جائے گا تو اس سے ان کو تکلیف ہوگی, اور جب لوگوں کو پتا چلیں گے ابراہیم کے والد ہے تو وہ رسوا ہوں گے. تو اللہ رسوائی سے بچا لیں گا, شکل بدل کے ڈالیں گا, لیکن جنت نہیں دیں گا, عذاب سے نجات نہیں دیں گا. اور ایسے کئی لوگ ہیں, ابراہیم نوح علیہ السلام کی بیوی, نوح علیہ السلام کا بیٹا, ابراہیم علیہ السلام کے والد, لوط علیہ السلام کی بیوی. تو کیا ہے یہ سب, یہ سب نبی سے کتنی نزدیکیاں ہیں. نوح علیہ السلام کی بیوی دیکھی آپ, بیٹا دیکھیا. تو یہ بہت سے لوگ بولتے ہیں ایسا کیسا ہو سکتا ہے, نبی ہو اور اس کے والد فلاں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے چچا کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا. چچا ہی ابو لہب کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا تو جائیں گا ہمیشہ کے لیے, ہے نا. تو اہل کتاب موجود تھے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اصحاب الفترہ میں نہیں تھے, چونکہ اہل کتاب موجود تھے اس زمانے میں, پھر بھی وہ مشرک تھے, تو وہ شرک پر تھے. اور بہرحال ہم جانتے ہیں کہ مشرکین کی مغفرت نہیں ہوتی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا اپنے والدین کے لیے دعا کرنے سے. ابراہیم علیہ السلام کو تو قرآن نے منع کیا اپنے والد کے لیے دعا کرنے سے, اور ایک آخری لائف لائن والی دعا اٹھا کے رکھنے کے بعد بھی وہ دعا اللہ ان کی قبول نہیں کرے گا. اس سے پتا چلتا ایمان اصل ہے, پھر لانے والا کوئی بھی ہو چاہے, اور نہ لانے والا کوئی بھی ہو. لانے والا اگر کوئی حبشی غلام بھی ہے جس کی کوئی نسل حسب نسب بھی نہیں پتا تو کامیاب ہے, اور نہ لانے والا نبی کا باپ ہے, بیوی ہے, بیٹا بھی ہے, تو کوئی فائدہ نہیں ملتا. ٹھیک, یہ سے پتا چلتا. آپ نے جیسا بتایا کہ خبروں کے پاس چلنے سے منع کیا گیا, لیکن ابھی جیسا حالت ہے تو اپن خبروں کو پے سے چلتے ہوئے جاتے, تو اس میں کیسا معاملہ ہے؟ اور آدمی کوئی نیکی پہ مر گیا تو اس کو قیامت تک ثواب ملے گا, یا جیسا روزے پہ مر گیا تو اس کو قیامت تک ثواب, اور کوئی گناہ پہ مر گیا اس کو قیامت تک گناہ ملے گا کیا؟ بھائی دو سوال کی, پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ اس کو پھر سے ایک بار دہرا دیں گے ہم چلنے کے. بھائی نے پہلا سوال کیا تھا خبروں پہ چلنے کے تعلق سے, کہ انسان جو ہے خبروں پر چلتا ہے, اور کئی بار مجبوری ہوتی ہے, جیسے قبرستان میں آپ تدفین کے لیے گئے تو بہت سے لوگ خبروں پر چلتے ہیں. یاد رکھیں قبرستان میں بھی تدفین کے لیے گئے تو قبروں پر چلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اگر خبریں ہیں جگہ نہیں ہے تو اتنے ہی لوگ جائے اور خبروں میں تدفین کر کے آئے, پورے لوگوں کے جانے کی ضرورت. میں نے دیکھا ہوں قبرستان میں خبر بیچ میں آس پاس خبر ہے, لوگ خبروں پہ کھڑے کیوں تدفین کرے, مت کھڑے رہیے نا آپ, جس کو ضرورت ہے اتنے دو لوگ جائیں گے وہ دفنائیں گے, پوری لوگ جائے اور خبروں پہ کھڑے, اس کی اجازت کسی بھی حال میں نہیں دی جائیں گے. ٹھیک, آپ سمجھے کہ روایت آپ نے کہا خبروں میں چلنے سے میں تم کو منع کرتا ہوں, چلنا بھی نہیں چاہیے خبروں کے بیچ میں, سوائے ضرورت کی کہ اب تدفین کے لیے جانا ہے وہ کرنا ہے, وہ ایک الگ شکل ہے یاد رکھے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے اس طرح سے خبروں پہ چلنا وہ کرنا درست. بھائی نے دوسرا سوال کیا, جو انسان جیسے مرتا ہے تو کیا ویسے ہی اٹھیں گا نیکی اور بدی کے معاملے میں؟ ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو لوگ شہید ہوتے ہیں انہیں نہ کفناؤ, نہ نہلاؤ, نہ جنازے کی نماز پڑھو, نہ ان کے زخم بھرو, انہیں جہاں گرتے ہیں وہیں دفنا دو, اس لیے کہ روز قیامت ان کے ہر زخم میں سے کستوری کی خوشبو آئیں گی اور یہ ایسی اٹھیں گے. ایک روایت نے فرمایا جب ایک صحابی گھوڑے سے آ رہے تھے اور حج کے لیے تھے, محرم تھے, گھوڑے پر آ رہے تھے, گر گئے اور انتقال ہوگا گرتے ہی, آپ نے کہا کہ اسے احرام سر مت ڈھکو, اس کا احرام جیسا کپڑا ڈالو, سر کھلا رکھو, یہ روز قیامت تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے. مطلب یہ حج کی حالت, مطلب محرم حج کی حالت میں, احرام والی حالت میں اٹھیں گا اور کلمہ پڑھیں گا. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے جو جیسے مریں گا ویسے اٹھیں گے. جیسا کہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جو شخص روزے کی حالت میں مرتا ہے تو وہ روزے کی حالت میں ہی اٹھیں گا روزے قیامت, اور وہاں اس کی افطار ہوں گی. ٹھیک, تو اس سے پتا, جو پھر اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو نماز کی حالت میں مرا تو نمازی ہوں گا, جو اسی طرح جو سجدے کی حالت میں مرا تو سجدہ کرنے والے کی حالت میں مرے گا, جو طواف کی حالت میں مرا جو طواف کرتے ہوئے اٹھیں گا, ہے نا. یہی معاملہ بد کے لیے بھی ہوں گا, جو اس لیے کہ ایک حدیث کے الفاظ یوں ہیں جو جس حالت میں مرتا ہے ویسے اٹھایا جائے گا. تو سمجھ لیجئے کوئی شراب پیتے مرا تو شرابی, ظاہر سی بات ہے, کوئی زنا کی حالت میں مرا تو زانی, ہے نا, کوئی گالی دیتے ہوئے مرا, ظاہر سی بات ہے, گالیاں دے رہا کسی سے لڑ رہا اچانک موت آ گئی تو وہ گالی, ظاہر سی بات ہے, جو جیسے مرتا ہے ویسے اٹھیں گا. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جس کا خاتمے پہ کلمہ لا الہ الا اللہ پہ خاتمہ ہو وہ جنت میں جائیں گا. تو پتا چلا جو لا الہ پہ ختم ہوا جنت میں جا رہا, تو ویسے ہی کوئی گالی دیتے ہوئے, کوئی برے کلمات کہتے ہوئے, کوئی گندے قبیح کاموں میں مرا تو ظاہر سی بات ہے وہ اسی حالت میں اٹھیں گا. لہٰذا اللہ سے ہمیشہ ہم حسن خاتمے کی ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے, اللہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو, اس لیے کہ جیسے خاتمہ ہوں گا ویسے انسان روز قیامت اٹھایا جائے گا. السلام علیکم فیض بھائی, میرا ایک سوال ہے, میت کی جب تدفین کی جاتی ہے تو قبرستان سے دفنانے کے بعد واپس جانے کے پہلے دعا پڑی جاتی ہے وہاں پر, تو یہ صحیح ہے کیا؟ اور صحیح نہیں ہے تو پھر صحیح کیا ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ تدفین کے بعد لوگ جب جاتے ہیں قبر سے دور تو کوئی ایک دعا پڑی جاتی, تو دیکھیے تدفین کے بعد دعا کرنا سنت ہے انفرادی, لیکن اور دعا کیا ہوں گی؟ اے اللہ اس کے سوال و جواب میں آسانی کر. یہ دعا سنت ہے ثابت. یہ دعا لیکن اجتماعی نہیں انفرادی ہوں گی, جیسے آپ ہے آپ اپنی کریں گے, کوئی اور ہے اپنی کریں گا. دعا کے ادب میں سے یہ کہ ہاتھ اٹھایا جائے, لیکن ہندوستان کے ماحول کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ وہاں ہاتھ نہ اٹھایا جائے. دعا کا ادب ہے کہ دعا ہاتھ اٹھا کے کی جائے, قبلہ رخ ہو کے کی جائے, بحالت وضو کی جائے, یہ سب ہے, لیکن وہاں میں کہوں گا نہ اٹھا, اس لیے کہ ہندوستان میں اتنا شرک اور بدعت لوگ سمجھیں گے آپ بھی خبر والے سے مانگتے کڑے ہوئے, سمجھ رہا ماحول کے حساب سے. ورنہ اگر کوئی دوسرا اٹھاتا ہے جہاں توحید پرست لوگ ہیں تو ہم کو پتا یہ اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے, خبر والے کے لیے نہیں اٹھا رہا. ٹھیک ہے, بات سمجھ رہا. تو لہٰذا تدفین کے بعد دعا کرنا سوال و جواب میں آسانی کے لیے یہ سنت سے ثابت ہے, کرنا چاہیے. تدفین کے بعد کبھی بھی زندگی مغفرت کی دعا کرنا چاہیے, چونکہ یہ بھی سنت سے ثابت ہے. آپ نے حکم دیا کہ اپنے مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور ان کے سوال و جواب کی آسانی کے لیے دعا کرو, لیکن اس دعا کو اجتماعیت میں کرنا یہ بدعت ہے. بہت سے لوگ خبر پہ ہوتے فاتحہ پڑھتے ہیں اور وہ نہیں کرتے جو کرنا چاہیے سوال جواب, پھر نکل کے 40 قدم پہ جاتے ہیں, پھر ایک فاتحہ, پھر گھر پہنچتے ہیں پھر ایک فاتحہ, پھر کھانا ہوتا ہے وہاں پھر ایک فاتحہ, پھر تیسرے دن ایک فاتحہ, پھر ساتویں دن ایک فاتحہ, پھر دسویں دن ایک فاتحہ, پھر بیسویں دن, تیسویں دن, چالیسویں دن, پھر سال کو سال. یہ کوئی ثابت نہیں سوائے خبر پہ دفنانے کے بعد انفرادی دعا, وہ ثابت ہے, باقی تمام دعائیں درست نہیں ہیں. مغفرت کی دعا تو آپ اٹھتے بیٹھتے جاگتے کیجیے, اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے. السلام علیکم. آپ نے تعظیماً کھڑے ہونے کی جو بات کہی تو ہم ٹیچر ہیں تو روزانہ بچے کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں, تو یہ معاملہ کیسا رہے گا؟ دیکھیے تعظیماً کھڑے ہونے کے تعلق سے جو میں نے کہا تو انہوں نے کہا ہم ٹیچر ہیں, اس معاملے میں کیا ہے؟ تو یاد رکھیے ٹیچر جب کسی اسکول میں جانتا ہے, میں جانتا ہوں مینجمنٹ کی طرف سے کمپلسری ہوتا ہے, تو ٹیچر جو صحیح عقیدہ رکھتا ہے اس کا کام ہے اندر جاتے کلاس میں کہے کہ بچوں میرے لیے مت کھڑے رہا کرو, میرے لیے, تو مجھے پتا ہے اگر وہ سب کے لیے بولیں گے تو میں نے دوسرے دن جاب چل جاتی اس کی. ٹھیک, تو یہ کہہ دے بچوں میرے لیے مت کھڑے رہا کرو, میرے کلاس کے حد تک آپ کو اس میں چھوٹ ہے, سمجھ رہے ہیں بات کو. یا پھر اندر جاتے ہی آپ سٹ ڈاؤن, بیٹھ جائیے کوئی ضرورت نہیں میرے لیے کھڑے رہنے کی بچوں. ٹھیک, تو بچے سمجھ جائیں گے میرے لیے, یہ سر کے لیے نہیں. ٹھیک, اب کوئی بولے کہ سر آپ کی وجہ سے بچے ہمارے اس میں بھی نہیں ہو رہے, تو بولے دیکھیے میں میرے حد تک کر رہا ہوں, میں نے یہ تھوڑی کہا سب کے اس میں, سمجھ رہے ہیں بات کو. چونکہ برائی اتنی ہو چکی ہے آج اور معاشی تو مطلب سماجی طور پر کہ ایک فرد کا کبھی کبھار بچنا ناممکن جیسا ہو جاتا ہے, لیکن ٹیچر اندر جاتے کہا پلیز سٹ ڈاؤن بیٹھ جائیے میرے لیے مت کھڑے رہا کیجیے بچوں. ٹھیک ہے, آپ بیٹھ کے سلام کیا کیجیے, بلکہ سلام تو جاتے آپ نے کر دینا چاہیے تاکہ بچے جواب دے آپ کو. ٹھیک, تو بہرحال ان کو بٹھا دینا چاہیے, یہی آپ کام کر سکتے ہیں. السلام علیکم. فیض بھائی, اکثر غیر مسلم لوگ اسکول میں یا کلاس میں کسی غیر مسلم بچے کا انتقال ہو گیا یا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کے لیے 10 یا 15 سیکنڈ کی شردانجلی دیتے ہیں, وہ صحیح ہے کیا نہیں؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, یا تو اسکول کا بچہ ہو یا پرنسپل ہو ٹیچر ہو, تو کچھ دیر کھڑے رہ کر وہ شردانجلی دیتے, مطلب مان کرتے ہیں, خاموشی اختیار کرتے ہیں, تو یہ کیسا ہوں گا؟ دیکھیے ایسا کوئی طریقہ سنت سے چونکہ ثابت نہیں, تو اس کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی کہ بھائی کسی کے انتقال پہ خاموشی اختیار کرنا. ہی شریعت تو یہ کہتا ہے کسی کے انتقال پہ خاموش مت رہو, بولو, دعا کرو اس کے لیے, منہ کھولو اپنا کہ اللہ اس کی مغفرت کرے, رحم کرے, ہے نا؟ تو منہ بند کرنے کا نہیں, منہ کھولنے کا ہے. ٹھیک ہے, لیکن کروایا جاتا ہے, میں جانتا ہوں کھڑے کرنا. تو دیکھیے آپ اس رول کو فالو مت کیجیے, اور آپ یہ بتائیے لیکن کہ دیکھیے ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرے اور آخرت میں کامیابی کی ہم لوگ دعا کرتے ہیں. خاموشی رہنے سے اسے کچھ ہوتا نہیں. خاموش رہنے سے کیا ہو رہا, آپ خالی خاموش کھڑے, عزت دے رہے ہیں اس کو. ہم تو دعا کرتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے, تو ہم نے دعا کر دی بولنا جو کرنا تھی, لہٰذا اس میں ہم پارٹ نہیں لیں گے. تو لہٰذا وہ تھوڑی دیر کے لیے مون جو کیا جاتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح کچھ بار ہوتا ہے کچھ لیڈرز کی اموات پر جو ہے سائرن بجتا ہے اور پورے شہر میں بچوں کو مون کرایا جاتا ہے خاموش, یہ ہو سکتا ہے, لیکن مسلم اسکول اس معاملے میں دھیان دیں, یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے غم اتنے دن تک منانا. تو لہٰذا وہ کم از کم اس چیز کو فالو نہ کرے کہ ٹھیک ہے وہ بج رہا ہے, کیوں بج رہا ہے, واللہ عالم, اپنا کام کرتے رہو, اپنی چیزیں کرتے رہو. مسلم اسکول اس چیز کا خیال رکھے گی, غیر شرعی تعلیمات ہمیں نہ. مجبوریاں کیا کریں گے, مجبوریاں آفیشیل مجبوریاں ہیں, پروفیشنل مجبوریاں ہیں, مجبوری کی حالت میں اجازت دی جا سکتی ہے. یا شیخ بزماز رحمہ اللہ سے سوال ہوا تھا سلیوٹ کرنے کے تعلق سے, سلیوٹ کرنا اپنے سے بڑے باس کے لیے, تو انہوں نے کہا اس معاملے میں اجازت دی جائیں گی اس لیے کہ مجبوریاں ہیں, یہ اس دنیا کا سسٹم ہی ہے نا, پولیس میں ہوتا ہے, ملٹری میں ہوتا ہے, ایئر فورس میں ہوتا ہے, اپنے سے بڑوں کو سلوٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, سلامی. تو انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے, اس کی اجازت دی جا سکتی ہے اس لیے کہ یہ مجبوریاں ہیں. تو مجبوریاں ایک الگ شکل ہے کہ اب آپ کسی ایسے محکمے میں جہاں ہی جہاں سے سارا نہیں بچتا وہیں سے شروع ہو رہا ہے, تو آپ کھاؤ, تو آپ یہ نیت سے مت رہی کہ اس کے لیے, آپ یہ نیت سے رہے کہ چلو اتنی دیر اپنے کو خاموش بیٹھنا ہے, کچھ بھی سوچتے رہیے, اپنا کام کرتے رہیے, یا کبھی کبھار تھوڑی دیر سکون ملنا بھی اچھی بات ہے. آفس سے باس کو بولے کہ دیکھو بولنا میں صرف خاموش نہیں رہتا, بولنا میں آنکھ بند کر کے شردانجلی کروں گا بولنا, اور آرام سے تھوڑی دیر ایک نیپ لے لیجیے کہ چلو شردانجلی دے رہے, ٹھیک ہے, لوگوں کو اٹھانا پڑیں گا, میں ہو گیا ٹائم, ٹھیک ہے, تو بولنا میں شردانجلی دے رہا ہوں, بولنا ڈوب گیا تھا ان کی یاد میں, بولنا میں اس نے آنکھیں میری بند ہوگی, تو یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اس نیت سے نہیں ہم منہ بند رکھیں گے کہ بھائی فلاں ہو رہا ہے بول. اور ویسے بھی لیکن جب ہم چھوٹے تھے اسکول میں کبھی وہ سائرن بج جانا تو بچوں نے کب خاموش بیٹھنا, ایک ہنستا تھا جو ہنستے تھے کہ ٹیچر باہر بک جاتا تھا پھر. ٹیچر بولتا تھا یار یہ اپنے سے بھی کنٹرول نہیں ہوگا, اور کلاسز جنرلی ہنسی مذاق والی ہوتی تھی. لیکن بہرحال کہیں جگہ مجبوریاں ہوتی ہیں, آپ یہ سب نہیں کر سکتے. تو اب اس نیت سے مت خاموش رہیے کہ اس کے خراج عقیدت میں ہم خاموش ہیں, اس نیت سے خاموش رہیے کہ اب بس مجبوری ہے اور ہم کو خاموش بیٹھنا ہے, تھوڑی دیر منہ بند کر سکتے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا ہے, کیا شیطان اور جن جنات ایک ہی ہے؟ پھر شیطان سے بچنا, اس کے مکر اور فریب سے بچنا الگ الگ کیوں دعائیں لکھی گئی ہیں؟ دیکھیے شیطان جن جنات ہی ایک ہی ہے. وہ جنات بولے تو اردو میں کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے یا جنات وہ جنوں کے سردار کو, جن ان کا نات بڑا ان کا لیڈر, اس لیے جنات اردو میں آتا لفظ. جنات مطلب جنوں کا بڑا سردار. جن کا معنی ہے وہ مخلوق جو ہماری آنکھوں سے چھپی ہے, اور شیطان کا معنی ہے جنوں میں سے وہ جو کافر ہوتے ہیں. تو الگ الگ دعائیں سب کی. ایک عام شیطان ہے, جیسا مسلم ایک جن ہے, وہ بھی ستا سکتے ہیں. ہمارے مسلم بچے دوسرے کو نہیں ستاتے محلوں میں, تو ان سے پناہ مانگنے کی الگ دعا, کہ مسلمان تو ہے لیکن پھر بھی تنگ کر رہا ہے. شیطان جن مطلب کافر جن, ان سے پناہ کی الگ دعا. جنات سے کوئی دعا نہیں آتی. جنات بولے تو جنوں کے بڑے جو ہوتے ہیں ان کے لیے, وہ اردو میں لفظ ہے, وہ عربی نہیں ہے. تو قارین ہو گیا, شیطان ہو گیا, شیاطین جمع شیطان کی, یا جن ہو گیا, یہ بہرحال پناہ کی دعا الگ الگ اس لیے آتی ہے کہ الگ الگ قسم کے شیطان الگ الگ چھیڑتے ہیں, اس لیے الگ الگ دعائیں. پھر ان میں بھی مخصوص قسمیں ہوتی ہیں جو تنگ کرنے والی, ستانے والی, طاقتور, چھیڑنے والی, دروں میں چھیڑنے والی, دریاؤں میں چھیڑنے والی, تو سب کے لیے الگ الگ دعائیں. جیسا کہ بیت الخلاء دعا کرتے ہیں چونکہ وہاں ایک الگ ہی نسل چھیڑتی ہے, ٹھیک ہے, عام دروں میں گزرتے وادیوں میں ان کی الگ دعا چونکہ وہاں کے الگ شیطان ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ تمام دعائیں وہ مخصوص حالات کے اعتبار سے کی جا رہی ہے, اس لیے الگ الگ ہے, ورنہ شیطان ایک ہے. کیفیت اور تکلیف کے اعتبار سے دعائیں بدلتی جاتی ہیں. السلام علیکم. جنازے کو کاندھا دیتے وقت مخصوص کلمات پڑھے جاتے ہیں, وہ پڑھنا کیسا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ تدفین کے بعد جب خبر بن جاتی ہے تو جو تدفین کرتا ہے وہ ایک شخص بکیٹ میں پانی لیتا ہے اور تین مرتبہ اس کے اوپر ڈالتا ہے, تو یہ کرنا کیسا ہے؟ میں نے ایک سوال کیا کہ جنازے مخصوص کلمات پڑھنا کیسا ہے, تو ایک تو میں نے تفصیلات پہلے دے دی مخصوص کلمات کی, اب میں وہ کلمات کی دیتا ہوں کہ جنازہ جب آپ لے جا رہے ہیں, کیا ایک انسان کا جو کاندھا دیتا ہے کوئی مخصوص کلمات پڑھے وہ؟ تو کاندھا دینے والے کے لیے کوئی مخصوص کلمات نہیں. وہاں پاس دیکھا جاتا ہے جیسے کاندھے کے لوگ آتے بھاگتے جاتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی محمد, وہ پڑھتے پڑھتے پڑھتے پورا کاندھے اٹھاتے, یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتے, یا اٹھانے سے والے سب کو بولتے ارے لا الہ پڑھ کے اٹھاؤ, سب بولتے لا الہ. کلمہ تو ہے, کلمہ تو ہے صحیح ہے, لیکن یہ سنت نہیں ایسا کرنا. تو لہٰذا نہ جنازے کے ساتھ کوئی کلمات پڑھنا ہے, نہ جنازے کو کاندھا دینے والا کوئی کلمات پڑھے گا, نہ جنازے میں شامل ہونے والا کوئی کلمات پڑھے گا. ہاں جب جنازے کو دیکھے یا کسی کی موت کی خبر آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا یہ ایک الگ چیز ہے, یا دعائیں مغفرت کرنا ایک الگ چیز ہے. لیکن اس کے علاوہ مخصوص کوئی بھی کلمات پڑھنا سنت سے ایسی چیزیں بہرحال ثابت نہیں ہے. یہ دوسرا حصہ کیا تھا آپ کا؟ خبر بھائی نے سوال کیا دوسرا, کی خبر جو ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے تدفین کے بعد پانی ڈالنا کیسا ہے؟ تو اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی تدفین ہوئی تو پانی بکیٹ میں پانی تھا, اس پانی کو آپ نے اس کے اوپر ڈالا. تو اگر کوئی ایک بکیٹ پانی موجود ہو, سہولت ہو اور اس کے اوپر ڈال دے تو وہ کر سکتا ہے. اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں اس کی حکمت یہ رہی ہوں گی تاکہ خبر کی مٹی نہ اڑے اور مٹی تھوڑی دب جائے. پانی ہوتا ہے نا, مٹی ہلکی ہوتی, پانی نہ پڑے دبتی نہیں, تو ہو سکتا ہے حکمت رہی ہو. لیکن اللہ والا آپ کرنا چاہے تو ایسا کر سکتے ہیں. صحابہ سے بھی عمل دیکھا گیا ہے کہ صحابہ بھی کچھ لوگوں کو, لیکن یہ پانی خاص رنگ کا نہ ہو. بہت سے لوگ میں نے دیکھا پیلے رنگ کا پانی ڈالتے ہیں, پانی میں ہلدی یا کوئی رنگ ڈالتے ہیں پھر اس رنگ کو ایسا یوں پورا ڈالتے ہیں تو خبر پوری پیلی دھبے دکھتے ہیں, وہ نہیں, کچھ نہیں, سادہ پانی. اور بھی تدفین کے بعد, پہلے جمعے کے دن نہیں اور تیسرے دن نہیں, تدفین کے بعد وہ ڈال سکتا ہے ایسا پانی لگ ڈالنے. ایک اور سوال بہرحال اس میں ایڈ کر دیتا ہوں, بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں میت کو کاندھا دینے والا کیا وضو کرے اور غسل دینے والا؟ ہاں, میت کو کاندھا دینے والا وضو کرنا مستحب ہے, میت کو غسل دینے والے کو غسل لینا مستحب ہے, ضروری نہیں ہے. جو میت کو کاندھا دے وہ وضو کرے, یہ مستحب اچھا عمل ہے. حضرت علی نے ایک مرتبہ کاندھا دیا ایک جنازے کو, آپ نے فرمایا کہ وضو کرو. ایک مرتبہ آپ نے ایک جنازے کو غسل دیا اور کاندھا دیا تو آپ نے کہا غسل کرو, تو پتہ چلا غسل دلا دینے والا غسل کرے مستحب ہے, ضروری نہیں ہے. اور کاندھا دینے والا جو ہے وضو کرے, ضروری نہیں ہے, مستحب ہے. سردی کے دن ضرورت نہیں ہے اس کی. اس کی حکمت یہ کہی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے دھول مٹی پسینے میں آدمی رہا ہو تو منہ دھو لے, اسی بہانے یہ ہوتا ہے. یہ مستحب ہے لیکن ضروری نہیں. یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا ایک صاحب کا انتقال ہوا ان کے بچے کا, اللہ اس پر رحم کرے اس کی مغفرت کرے, تو بہرحال انہوں نے مجھے بلایا چونکہ رات کا وقت تھا بارش بہت تھی اور وہ میرے رشتے دار بھی تھے, تو کہا آپ ہی آ جائیے جنازے کو نہلا دیں گے اور تدفین کر دیں گے چونکہ صبح تک رکنا ٹھیک نہیں. میں رات میں چلا گیا, اب اس کو جب غسل وہ دیا تو ظاہر سی بات ہے وہاں سے لے کے جب قبرستان آیا تو نماز پڑھانے کے لیے بھی کوئی نہیں تھا, تو وہیں آگے بڑھ گیا تو بہت سارے لوگ آبجیکشن لینے لگے, ارے تم نے وہاں غسل دیا اور یہاں کھڑے ہو گئے. تو ظاہر سی بات ہے غسل دینے والا غسل کرے, یہ مستحب ہے ضروری نہیں ہے, سمجھ رہے آپ. اور میں نے کہا اگر کوئی پڑھانے والا تو وہ پڑھائے پہلے, آگے تو کوئی بڑھا نہیں اور پڑھانے کے بعد بول رہے کہ آپ نے جنازہ دیا, مطلب یہ مسئلہ بڑا بار معلوم ہے لوگوں کو. جنازہ آ گیا مطلب میں کہہ رہا ہوں نا پورے مفتیان بن جاتے ہیں یہاں سے وہاں تک. دیگر مسائل میں نماز میں کوئی ان کے ذرہ برابر بھی آپ بولیں گے تو مسئلے مسائل چھیڑ رہے آپ, بس بڑھ جائیے. دیگر اس میں تو ایسا ہے کہ مسئلے مسائل کی بمباری اپنے پہ کر دیتے ہیں, اتنے بمباری کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں اس کا کیا جواب ہوں گا اس کا کیا جواب ہوں گا. تو بہرحال مستحب ہے ضروری نہیں ہے. السلام علیکم فیض, یہاں سے 30 کلومیٹر پہ میرا گاؤں ہے, تو میرے پورے خاندان والے جتنے بھی انتقال کر گئے ان کو وہاں دفنائے ہوا ہے, تو میری بھی ایسی خواہش ہے کہ مطلب میرا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو میرے کو بھی وہیں دفنایا جائے, تو مطلب ایک جگہ ایسی ریزرو کی بھی ہے مطلب یہاں پر یہ ہے یہاں پر, تو وہ ایسا ٹھیک ہے کیا وہ مطلب ایسا وہ کرنا, یا میرے خاندان میں جو بھی ہے وہ ایسا بولتے کہ ہمارا انتقال ہوا تو وہاں لے جا کے دفنانا, یہاں سے سمجھو 30 کلومیٹر پہ میرا گاؤں ہے وہاں پر. میں نے ایک سوال کیا کہ ان کا خاندان ہے, ان خاندان میں ایک قبرستان میں ایک حصہ جہاں ان کے خاندان والوں کو دفنایا جاتا ہے, تو کیا ایسی نیت کرنا کہ فلاں جگہ مجھے دفنایا جائے کیا درست ہوں گا؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ایسی وصیت جو جائز چیزوں پر مبنی ہوں کرنے میں کوئی حرج نہیں, جیسے کہ میت یہ وصیت کرے کہ میں مر جاؤں تو یہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھانا, یہ قبرستان میں میری تدفین کرنا, اس راستے سے مجھے لے جانا اگر مشقت تو تکلیف نہ ہو اور راستہ ہو تو. بس یہ سمجھو کسی نے 40 سال کی عمر کیا انتقال 80 سال میں ہوا, 40 سال میں سے راستہ بند ہو جائے, مشقت زندوں پہ اگر نہ ہو اور اس کیا بولیں گے خواہش کو اس وصیت کو ایکسیکیوٹ کرنا اگر آسان ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بس شرط ہے کہ یہ کوئی عقیدہ نہ ہو کہ وہاں تدفین کے کچھ خاص فائدے ہیں, یا ان لوگوں کے ساتھ ہمارے دادا پردادا بہت نیک تھے تو ان کے ساتھ تدفین ہونے سے جب عذاب ان کو نہیں ہوگا تو میرے خبر پر بھی نہیں ہوگا. اگر کوئی ایسا بد عقیدگی نہ ہو خاندان میں اور لوگوں میں, ٹھیک, اگر بد عقیدگی ہے تو میں تو کہوں گا مستحب ہے کہ آپ توڑے اس کو اور یہ کہے کہ نہیں میں وہاں دفنانا نہیں, تاکہ اس بد عقیدگی کا ختم ہو جائے سسٹم. لیکن اگر بد عقیدگی کوئی نہیں ہے, سمپل ہے بھائی, وہاں بھی کر دو کوئی مسئلہ نہیں, یہاں بھی کر دو کوئی مسئلہ نہیں, تو جائز وصیتوں کو ایکسیکیوٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں جبکہ اس وقت میں ان پہ آپ کے وارثوں پر کوئی مشقت نہ ہو یا اس جگہ میں کوئی خباہت شروع نہ ہو گئی ہو, سمجھ رہے آپ, دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. تو اگر ایسا کچھ نہیں ہے, آپ صحیح العقیدہ ہے, اولاد صحیح العقیدہ ہے, سب صحیح العقیدہ ہے, معاملہ سب صحیح ہے, یہ جائز وصیت میں. لیکن اگر بد عقیدہ ہے لوگ تو پھر میں کہوں گا پھر ایسا نہیں. ایسا بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے ہم فلاں خاندان کے ہیں, وہاں دوسرے کوئی دفنانا ہی نہیں جائے گا, ہوتا ہے نا. اورنگ آباد میں تو قبرستان چھوٹے ہیں, گاؤں میں بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں, لوگوں نے ریزرو کر کے رکھے, وہ ایک الگ چیز ہے. نہیں, یہاں ہمارے ہی آدمی تدفین ہوگا, کوئی دوسرا ہوگا تو ہم اس کے بازو کھود کے ڈالیں گے, اس کے اوپر چڑھا دیں گے ہماری میت کو, لیکن وہاں ہمارا ہوگا. کیوں؟ یہ ہمارے بڑے ولی تھے, ان کے بازو رہنے سے کیا ہوتا بولے, وہ ایسا نیٹورک رہتا بولے, ولی پہ جب عذاب نہیں آتا تو آس پاس کی 40 قبروں تک عذاب نہیں آتا. بد عقیدگی ہے تو میں کہوں گا پھر آپ وصیت کر دیجیے کہ وہاں مت دفنائیے بولے. بد عقید کی نہیں, سب معاملہ نارمل ہے اور کوئی مشقت اس زمانے میں نہیں ہوں گی آپ کے وارثوں کو, تو یہ میں سمجھتا ہوں جائز وصیت ہے, اس میں کوئی نہیں, چونکہ 30 کلومیٹر کو بہت بڑا ڈسٹنس نہیں ہوتا ہے, بالکل وہ ہے. اور آبائی وطن ہے تو ہو سکتا ہے لوگ ہوں گے, رشتے دار ہوں گے, اور ظاہر سی بات ہے نسبت جب ہونے سے جو آدمی دل سے دعا کرتا ہے وہ عام آدمی تھوڑی کرتا ہے, تو بہرحال ایک الگ چیز ہے. تو یہ جائز وصیت میں آئیں گے آپ کی, کوئی خاص مسجد, کوئی خاص راستہ, کوئی خاص وہ جس میں وصیت کوئی تکلیف نہ ہو اور کوئی عقیدہ اس سے جڑا نہ ہو, تو کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. السلام علیکم فیض بھائی, اگر ہم قبرستان سے گزرتے یا خبر کے بازو سے گزرتے یا مکے میں جاتے, یہ اس کے لیے جاتے ہیں, عمرے کے لیے جاتے ہیں, تو وہاں سلام کرنا کیسا ہے اور وہ جواب دیتے ہیں کس طرح سے سلام کرنا ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جب ہم جو ہے زیارت قبور کو جاتے ہیں, چاہے یہاں جاؤ مکہ مدینہ میں جاؤ, بقیع جو بقیع غرقد ہے, یا مختلف شہداؤں کی خبروں پر وہاں جاتے ہیں, تو کیا کریں؟ تو اس کے لیے یاد رکھیے ایک سلام کی ایک خاص دعا ہے, وہ ایک دعا ہے اس کی پوری. یہ دعا, یہ سلام بمعنی دعا ہے, یہ سلام پہنچتا نہیں ان تک. سلامتی ہو تم پر قبر والو, ٹھیک ہے, اور ہم بھی, ہم مسلمانوں میں سے اور جلدی ہم بھی تم میں شامل ہونے والے, اللہ تمہاری مغفرت کرے, اور ہماری دعا ہے پوری ہوں. وہ دعا آپ خبر پر جا کر پڑھ سکتے ہیں, لیکن وہ سلام بمانا دعا ہے, وہ دنیا سلام نہیں, سلام کروں گا جواب آئے گا, ٹھیک. تو لہٰذا وہ دعا ہے. اب حسن المسلم ایک دعاؤں کی کتاب ہے, اس میں زیارت القبور کی دعا جو ثابت شدہ بہترین دعا ہے, اس دعا کو آپ اس کتاب میں سے لے کر پڑھ لیں, وہ آپ کر سکتے ہیں. اور دعا کا طریقہ یہ کہ آپ جائیں گے اور سلام کر کے نکل جائیں گے, مطلب وہ دعا ہے بمانا سلامتی کی دعا کر کے آپ نکل جائیں گے, ٹھیک ہے. اور جو ہے اس میں ایک بدعقیدگی جو پائی جاتی ہے ہمارے زمانے میں, جس کی بہت سے قصے واقعات ہم سنتے ہیں, کہ سلام کرے جو نیک لوگ سلام کرتے ہیں ان کو جواب بھی آتا بولے خبر میں سے اگر سامنے والا نیک ہو تو. جیسے کہ اورنگزیب کے تعلق سے آتا ہے کہ جاتے بولے اور خبروں پہ سلام کرتے, اگر سلام کا جواب ٹھیک نہیں آیا تو خبر کو توڑ دیتے بولے. تو ایک بار خبر کو توڑ دیے, جبکہ اندر جو ولی تھے وہ عبادت میں تھے اور انہوں نے خبر کو توڑ دیا. وہ اب ہوا یہ کہ ولی کو پھر جوش آ گیا اور پھر ان کو بدوا دے دی انہوں نے, تو پھر اتنے پریشان ہوئے کہ واپس ولیوں کی نگری میں آ کے خلد آدمی سکون ملا ان کو, ٹھیک. یہ سب ہے تو کوئی جواب نہیں آتا ہے واپس. یہ دعا کے معنی میں کہ سلامتی ہو اے خبر والو تم پر, دعا کے معنی میں نہ کہ. اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ آپ حسن المسلم کتاب سے لیجیے, تفصیلی ان شاء اللہ الفاظ وہ آپ کو اس میں مل جائے. کسی نے کہا جنازے کو قبرستان لے جاتے ہو جو اس میں سبز رنگ یا کالے رنگ یا لال رنگ کا چادریں ڈالی جاتی ہے, اس کا کیا حکم ہے؟ حدیث کے مطابق جنازے کے اوپر چادریں ڈالنے کا یہ کوئی طریقہ سنت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تدفین کے لیے خبر پہ کیسا لے جایا جاتا ہے میں بتاتا ہوں. جس چار پائی پر انسان کا انتقال ہوتا اس چار پائی کو اٹھا کے لے کے چل جاتے تھے قبرستان تک, جو آدمی جو بستر پہ, اگر چار پائی پہ وہ نہیں انتقال ہوا نیچے ہوا تو گھر میں جو چار پائی ہوتی, چار پائی سمجھتے نا, پلنگ ہوتا تھا, اس پلنگ پہ ڈالتے تھے اور اٹھا کے لے کے چل جاتے تھے قبرستان لا کے رکھ دیتے تھے. یہ تھا طریقہ, ٹھیک. فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جب انتقال, مطلب انتقال سے پہلے انہوں نے ایک جو ہے اپنی ایک لونڈی تھی اس سے بات کی اور کہا, یہ کیسا ہے, بلکہ کی روایت میں ایک سہیلی تھی ان سے بات کی اور کہا, مجھے عربوں کے اس دفنانے کے طریقے پہ تھوڑا سا شرم آتی ہے, تھوڑی حیا آتی ہے, کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ تختے پر چٹ لٹا دیتے ہیں میت کو اور چار لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میرے کفن کو لوگ دیکھیں گے. پھر تو اس سہیلی نے کہا کہ جب میں ہجرت کر کے حبش گئی تھی ابیسینیا پہلی ہجرت میں, تو میں نے دیکھا یہ حبشی لوگ کیا کرتے ہیں عیسائی, یہ اپنی میت کو تختے پہ ڈالنے کے بعد ایسے کھڑے تختے بھی اٹکا دیتے ہیں جس سے میت اندر چھپ جاتی ہے. تو حضرت فاطمہ نے کہا یہ طریقہ بڑا اچھا ہے, اور وصیت کی تھی جب میں مروں تو عربوں کے طریقے پر نہیں چت بلکہ مجھے تختے لگا جاتے. اس سے پتا چلتا عورت کے جنازے کو اگر چھپایا جائے تو اچھی بات ہے, تو اگر کوئی چھپانے کے طریقے تختے سے ہو سکتا ہے, چادر سے ہو سکتا ہے, یہ تو درست ہے. لیکن ہمارے پاس خاص طور سے ایک چادر آتی ہے, اس پہ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہوتی ہے, کلمات, سورہ اخلاص, چاروں خل لکھے ہوتے ہیں, اور نیت یہ کہ ڈالنے سے اس کی مغفرت ہو جائیں گی, وہ رحم میں اللہ کے آ جائیں گا, اس کو مغفرت اور رحم ڈھاک لیں گے, فرشتے چھا جائیں گے اس کے اطراف, یہ اور یہ سب فالتو باتیں. تو میں ہمارے ماحول میں تو کہوں گا وہ جنازے کے اوپر کا جو کور آتا نا وہ کور ڈالنا ہی نہیں, اس کی پارٹی دیواریں رہتی ہیں, ہو گیا, عورت بھی رہی اور مرد بھی رہا, مرد کو دیواروں کی بھی ضرورت نہیں. مرد کو تدفین کیسا کرنا ہے تو آپ دیکھیے, جو ہے حال ہی میں جو ہے سعودی کے جو بادشاہ کا انتقال ہوا تھا, جب انتقال ہونے شاہ عبداللہ سے پہلے جو تھے انتقال ہوا, جب انتقال کے بعد جو ہے لے جایا گیا, تو عربوں وہی سسٹم آج ہی باقی جو اس زمانے میں تھا, جیسے ہمارے پاس یہ ارتی لے جائی جاتی ہے نا, سیم دو ڈنڈے رہتے ہیں, ڈنڈے کو کپڑا لپٹا ہوتا ہے, آدمی کو ڈال کے بیلٹ لگا دیتے تاکہ وہ گرے نہ ہلنے ڈلنے. جب اس کو اس طرح سے اس بادشاہ کو لے جائے گا تدفین کیا گیا, تو کئی بڑے بڑے لوگ دنیا کے اندر اسلام لے آئے اس واقعے سے, کہ تو وہ تعجب میں تھے ایک ملک کا بادشاہ اور ایسا لے جا رہے اس کو اٹھا کے, نہ ان کے پاس تو کیا کچھ نہیں ہو رہا, پھول ہار سوگ, اتنے دن تک لوگ آ رہے, دنیا سے لوگ جمع ہو رہے, شہان آ رہے, بادشاہ آ رہے, یہ آ رہے, وہ آ رہے, رکھا جا رہا, سلامیاں ہو رہی, توپ چلا رہے, بندوق چلا رہے, نیشنل فلیگ کچھ بھی. انتقال ہوا, اسٹریچر پہ ڈالا گیا, پورے دنیا کی کیمرے دیکھ رہے, اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے, اسلام کی سادگی ہو, ہے نا. تو لوگ متاثر ہوئے اس دین سے, کیسا عجیب دین, اتنا بڑا آدمی بھی ایسا جا رہا ہے جنازہ, وہی آج بھی ہونا چاہیے. چلو وہ اب خاص جنازے تو ہم بنا نہیں سکتے, تو لہٰذا مسجد میں جو جنازہ ہے اس کے اوپر کور ہی مت لیجیے, وہ جو ڈھکنے کا ہوتا ہے نا, پارٹیشن ہوتا ہے, میت کو ڈالی اور لے جائیے. اچھا اس میں بھی بڑا مسئلہ ہے, جب بدعتیں شروع ہوتی دیکھیے کیسی ہوتی ہے, کالے کلر رہا تو بولے عورت رہتی اندر, ہرا لال رہا تو مرد رہتا اندر. اب اگر مسجد میں کالا نہیں ہے, ہرا ڈال کے لالی, ارے عورت کا انتقال ہو, ہرا ڈال رہے گھٹ, اب اس کا مسئلہ کہاں ملے گا, یہ کون سے فقہ ملے گا کہ ہرا نہیں چلتا بلکہ عورت کو, کالا عورت کے لیے, ہرا اور لال مرد کے لیے. پھر اس کے اوپر جو چادر پہ ایک چادر رہتی پھولوں کی, اس کے بھی ٹائپس رہتے, عورت کی چادر میں گلاب کے پھول بھی رہتے, مرد کی سادے سفید پھول سے بنی ہوئی رہتی. کیا ہے جب خرافات میں آدمی اترتا نا, پھر میٹھے میں کشمش کتنی ہونا اور وہ بھی سب ثابت کرتا, پھر جو کھانا بنتا میٹھا اس میں بھی چاول 11 کلو لگتے, اور چاول جو بھاؤ سے لیتے وہ بھاؤ بھی طاقت والا 33 روپے والا 35 روپے والا 37 روپے والا 47 روپے والا. یہ سب دیکھیے بدعت جب شروع ہوتی ہے نا تو بدعت کہیں رکتی نہیں, سنت کو اپنا لیجیے بدعتیں نکل جائیں گی زندگی سے. تو لہٰذا سادہ ہو, کوئی کلمات نہ ہو, اور میں کہوں گا اوپر کا وہ لے ہی نا, آپ ڈولے کے اوپر کا جو آتا نا وہ کور وہ لے ہی نا, سمپل آپ اس کو کرے اور لے جائے. یا ضرورت ہے عورت ہے ڈھکنا ہے تو وائٹ چادر گھر میں ہوں گی وہ ڈھک دیجیے, کچھ نہیں ہے سادگی گھر کا چارپائی اٹھائیے اور لیکچر لائیے اس پہ. یہ تو طریقہ روح آپ کے زمانے میں تھا چارپائی بڑا, اب ہمارے پاس تو بدعقید کا یہ عالم ہے وہ جہاں مرتا ہے اس کی وہ چارپائی بیچ دیتے ہیں یا جلا دیتے ہیں, وہ چادر جو زندگی موڑا اس کو وہ کر دیتے ہیں, وہ کپڑے جو پہنا وہ بھی نہیں پہنتے لوگ, چاہے کتنے بھی نکو بولے امی کی روح اس میں بہت جانتی بولے ان کی روح آ کے تنگ کریں گے اپنے کے کپڑے پہنے, یا پھر یہ ساڑی پہنے تم ہمیشہ بیمار ہو جا رہی بولے امی کی اس میں دل لگا ہوا تھا نا تو موت کے بعد ہی میرے کو تنگ کرے ساڑی نہیں پہننا بول کر. زیورات اگر ہو تو پگھلا کر پہنے جاتے, اتنے تو ڈر ہے مسلمانوں کو اپنی میت سے, زندگی میں نہیں ڈر لگتا انہوں کسی سے, مرنے کے بعد جبکہ وہ بےچارا ڈرا ہوا اس سے کیا ہونے والا ہے, ہاں ان سے ڈر رہے ہم, وہ بھی سوچتا ہوں مردہ میں ڈرا ہوں خود میرے اعمال کے اعتبار سے اور تم میرے سے ڈر رہے, عجیب معاملہ. تو یہ سب بدعقیدیوں کا نتیجہ, تو چار پائی پہ اٹھائیے سب سے سمپل, کوئی تکلیف نہیں ٹھیک. یا وہ جنازہ آپ کو بنانا آتا ہے وہ آرتی والا ڈولا بنانا آتا ہے, سمپل دو لکڑی بنائیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے, لیکن بہرحال ہمارے پاس سسٹم الومینیم کے ڈولے ہیں لکڑی کے ڈولے ہیں ٹھیک ہے, تو اس پہ کوئی قسم کی چادر کوئی قسم کے پھول کوئی قسم کا کپڑا نہیں ڈالا جائے گا. السلام علیکم. غیر مسلموں کے موتا میں جانا کہاں تک درست ہے اور اپنے مسلمان کے موتموں کو بلانا کہاں تک درست ہے؟ میں نے ایک سوال کیا غیر مسلموں کی موتا میں جانا یا اپنی موتا میں غیر مسلموں کو بلانا کیسا ہے؟ تو دیکھیے دعوتی نقطۂ نظر سے درست ہے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں, بہت اچھا واقعہ ساؤتھ انڈیا کا واقعہ ہے. ایک صاحب تھے جو عالمیت کر رہے تھے عمر آباد میں, انہوں نے مجھے واقعہ سنایا تھا کہ ان کا ایک دوست تھا جو وہاں عالمیت وہ بھی کر رہا تھا, ساؤتھ انڈین تھا, تو ان کی والدہ کا انتقال ہوا, نہیں معاف کرنا پہلے ان کے دوست کی والدہ کا انتقال جو غیر مسلم تھا ان کے گاؤں کا, تو یہ اس کے انتقال جنازے میں گئے, جنازے میں شامل ہوئے, اور شامل ہونے کے بعد جنازے کو پائر مطلب آرتی کو رکھا گیا لکڑی پر, آنکھ لگا دی گئی, آنکھ لگاتے کیا ہوا پورے کپڑے ان کے جل گئے, پھر اس کا جسم جلا اور وہ سب لوگ دیکھ رہے تھے کھڑے, چونکہ ہائی کاسٹ رہے تو بیچ میں ڈالتے ہیں اوپر ڈھکتے ہیں, لو کاسٹ کو سیدھا اوپر رکھ کے جلاتے ہیں, وہ دکھتا ہے جلتے ہوئے پورا جب کپڑے جل جاتے ہیں. اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر ان کی والدہ کا انتقال ہوا, تو انہوں نے بھی اس کو وہ کیا کہ میری والدہ کا وہ بھی آیا اس میں, چونکہ یہ بھی گئے تھے. جب وہ آیا تو ان کی والدہ کے لیے دیکھا جنازے میں کہ عورت دکھتی نہیں, کفن ڈھاک کے ہو کے آتا ہے, خبر میں اتارے بھی تو نہ چہرہ دکھتا نہ آنکھ دکھتا ہے, مٹی ڈال دی گئی. تو وہ غیر مسلم اتنا متاثر ہوا کہ اسلام لے آیا, وہ اس لیے کہ اس نے کہا جب میری ماں مری ساری زندگی عفت کی زندگی, پاک دامنی کی زندگی, اس نے غیر مسلم تھی لیکن پاک دامن عورت تھی, پاک دامنی کی زندگی گزاری, جب مری جلتے ہی پورا جسم سب لوگوں نے دیکھا, جلتے ہی کپڑے جل گئے تھے نا, پورا آنگ ننگا ہو گیا, سب نے دیکھے اس کو. اور تمہاری ماں مری جو کہ پاک بازی اور عفت کی زندگی گزاری تھی, جب مری تو دفنائی بھی گئی پاک بازی اور عفت کے ساتھ, جیسی عزت تھی زندگی ویسی اپنائی گئی. تو یہی دن حق ہو سکتا ہے جو عزت کو مرنے کے بعد زندگی میں بھی عزت دے اور مرنے کے بعد بھی عزت دے. تو میری ماں تو جلتی پورا کفن نکل گیا, پورا ننگا جسم سب نے دیکھ لیا, وہ خود بھی تو دیکھ رہا تھا نا, تو کہا یہ دن حق ہو سکتا ہے. اس لیے کہ غم میں آپ کسی کے ساتھ رہیں گے نا, اس سے انسان متاثر ہوتا ہے, کسی خوشی میں آپ شامل ہو, لیکن یہ غم اور خوشی دونوں جائز شرط ہیں, یہ نہیں کہ آپ دیوالی منا رہے ہندو تو آپ بھی دیوالی منائیں, نہیں, جائز خوشیاں کی اس کی شادی ہے, جائز خوشی ہے نا, شادی پہ ہر آدمی خوش ہوتا ہے, اس کو اولاد ہو گئی آپ شامل ہوئے بہت اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, اللہ تمہارے بچے کو ہدایت دے, اس پہ رحم کرے, دعائیں دے سکتے نا, ہدایت ہی کیا ہوا اس کو سمجھیں گا نہیں, لیکن آپ دعائیں تو دے سکتے ہیں نا, یہ سب اللہ ہدایت دے اس کو, تم کو بھی ہدایت دے, ٹھیک, ریلیشن شپ رکھیے. غم ہے اس کے گھر میں جائیے, تو دعوت اسلام کی نیت سے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ عزیز میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے, تاکہ اسی بہانے آپ ان کی رسومات دیکھیں اور ان کو دعوت دے اور ان کو سمجھائے اور وہ آپ کے پاس ہے اور دیکھیں کتنا اچھا دین ہے, کیا طریقہ ہے, کیسا دفنایا جاتا ہے, یہاں تو جلا دیا جا رہا ہے, یہاں تدفین کیا جاتا ہے, ہے نا, جو انوائرمنٹ سے یا اپنے ماحولیات کو صاف رکھنا چاہتے ہیں وہ لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں مسلمانوں سے کہ کیا مذہب ہے ان کا, کہ مسلمان تدفین ہوتے ہیں تو قبرستان ہرے بھرے پڑے ہیں, ایکسٹرا آپ کو وہاں جو ہے وہ ملیں گے, جس کو بولیں گے لیول آف کیمیکل جس کو بولیں گے, یا جو دھات ہوتی ہے معدنیات زیادہ ہو جاتی ہے, چونکہ جو مرا انسان اس کی باڈی میں وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہوتی ہے وہ اسے مل جاتی ہے, جبکہ شمشانوں کا تو یہ حال ہے کہ 2 ٹن تو لکڑی جل جا رہی ہے, جیب خالی ہو جاتا آدمی کا جلاتا جلاتا, تو اب نیا نکالا الیکٹرک پتا ہے نا, مشین میں ڈال کے پورا جلا دیتا, تو وہاں تو لکڑی جل رہی ہے, دھواں پیدا ہو, کتنا کاربن پیدا ہو رہا ہے نا, اور جس زمین پہ زندگی بھر گزارے وہ زمین سے بہہ کر چلے جاتے کسی اور جگہ, مسلمانوں کو دیکھو یہاں آتے ہیں یہیں مرتے ہیں یہیں زمین کے اندر چلے جاتے ہیں, ہے نا, بہرحال یہ کتنی اچھی بات ہے. اور میں بھی بہت سی بار جو ہے جب گھومنے کرنے جاتا ہوں بہت سی جگہ ہوتا ہے جانا, تو بہت سارے مسلمانوں کی خبریں ہوتی ہیں, الگ بات ہے کہ انہوں نے عالیشان بنا دیے مقبرے, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے جو غیر مسلم بھی کہیں نہ کہیں نوٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کو اپنے ملک سے وطن سے محبت نہیں ان کے لیے علامت ہے، ہم تو جب مرتے ہیں تو اسی ملک میں مرتے ہیں اور اسی ملک میں جہاں رہتے ہیں وہیں ہم تدفین ہوتے ہیں، اور صرف دنیا میں زندگی میں نہیں مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے آستانوں سے جتنا گورنمنٹ کو ریونیو جنریٹ ہو رہا نا، 5-5 روپے کا ٹکٹ بھی جو لگاتے ہیں، مقبرہ 5 روپے کا ٹکٹ ہے، مر بھی گئے تو فائدے مند ہیں مسلمان، زندگی میں تو تھے ہی، مر بھی گئے تو ریٹرنز دیتے ہیں، جس زمین پر ہے اسی زمین پر رہتے ہیں۔ اور بےچارے ہمارا غیر مسلم بھائی رہتا اس وطن میں، بولتا اس وطن کا ہے، مرنے کے بعد گنگا میں ڈالے تو بنگلہ دیش چلے جاتا ہے۔ گنگا میں سب سے اچھا گنگا میں ہوتا ہے تو بنگلہ دیش جاتا ہے، یا اگر ساؤتھ انڈین ہو تو شری لنکا جاتا ہے۔ ہم اس ملک میں آئے، اس کے باشندے ہیں اور اس سے اتنی محبت ہے کہ مرتے ہوئے تو اسی میں دفن ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد جب ہم فائدہ دیتے ہیں اس ملک کو تو اس کا مطلب ہم زندگی میں فائدے مند ہی ہوں گے۔ جب مرنے کے بعد ہماری ہڈیوں سے بھی تم کماتے ہو، اس کا مطلب ہم جب زندہ ہوں گے گوشت کے ساتھ تو تب تو بہت فائدہ دیتے ہوں گے اس ملک۔ تو یہ علامت ہوتی ہے کہ ہم زندہ تھے تو بھی فائدے مند تھے، ہم مر بھی گئے تو فائدہ دے رہے ہیں اس ملک کو، ٹھیک ہے، اس سماج کو، سوسائٹی کو، ٹھیک۔ بہرحال یہ چیز تو غیر مسلم بھی نوٹ کرتے، کہاں ہیں ان کے بڑے لوگوں کے مقبرے، کہاں ہیں ان کے بڑے بڑے لوگ تدفین ہوئے جو بتا سکتے کہ یہاں فلاں ہیں، وہ گئے دوسرے ملک میں، اتنے نیک لوگ تھے سب گئے دوسرے ملک میں جل کر، انوائرمنٹ کو نقصان نہیں پہنچایا دھوئیں کی وجہ سے، لکڑیاں بھی گئی، سندل سے بڑھایا تو سندل سے جلایا گیا تو کتنے جھاڑ جل گئے، ایک مسلمان دیکھو کوئی خرچہ نہیں، کوئی خرچہ نہیں، کپڑا ہے ختم ہو جاتا ہے، کیڑے کھا جاتے ہیں، جس میں وہیں مل جاتا ہے اور مٹی کا حصہ بن جاتا ہے، نریشمنٹ ملتا ہے، جھاڑ اچھے اگتے ہیں وہاں، ہے نا، کیوں قبرستان میں لیول بڑھ جاتا ہے اس کا، زمین کا، اتنی معدنیات اور انسانی جس میں ایسا کچھ بھی نہیں جس سے نقصان ہوتا ہے انوائرمنٹ کو، ہر چیز اس کی فائدے مند ہے، سب چیز گھل جاتی ہے اندر، ہے نا، فائدہ دیتا ہے۔ تو یہ تو علامت ہے ہماری اس ملک سے محبت کی، اور اس ملک میں ہم لوٹنے نہیں اس کو آئے جس طرح سے انگریز آئے تھے، بلکہ اس ملک میں رہنے ہم آئے تھے، اور اسی کی جو ہے ہم ایک جو ہے ملک کے۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ کیا مرد اور عورت کے لیے کفن کے احکام یکساں ہیں، یعنی کتنے کپڑے استعمال کر سکتے ہیں، 3 یا 5، اور بچے کے لیے کفن کیسا ہو؟ دیکھیے بچے کے لیے کفن جو ہے 3 ہو سکتا ہے، لڑکی ہوتا 5 کیجیے، مرد کے لیے 3 کفن ہے اور عورت کے لیے 5، تو وہی آپ بچوں کے لیے بھی کیجیے کہ 3 لڑکے کے لیے اور 5 لڑکی کے لیے، اور مرد کے کفن 3 ہوں گا اور عورت کے کفن میں 5 کپڑے ہوں گے، یاد رکھیے۔ سہولت ہے تو نہ ہو تو آڈ نمبر میں آپ 3 بھی کر سکتے ہیں، نہ ہو تو 1 میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہو تو یہ، جیسا کہ جو ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو ہے شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں کپڑا اڑا دیا جائے تو سر ڈھکتے تو پیر کھل جاتے، پیر ڈھکتے تو سر کھل جاتے، تو کہا گھاس رکھ دی جائے، اسے پتا چلا ڈھاکنا ضروری ہے میت کو، لیکن وہاں ایک ہی کپڑا تھا ان کے پاس، لیکن ایک سے زیادہ ہو تو پھر 3 ڈالیے، پھر 5 ڈالیے، لیکن نہ ہو تو 1 میں ہی معاملہ چل جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہے سہولت تو مرد کے لیے 3 کپڑے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں، عورت کے لیے 5 ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ السلام علیکم فائز بھائی، خبر کھودتے وقت کچھ اعضا ملتے جو پہلے سے مدفون رہتا، تو وہ اعضا کو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے ایک سوال کیا کہ جب خبر کھودتے ہیں تو کبھی کبھار دوسری ہڈیاں اور دیگر چیزیں جو اس پہلے کے انسان تدفین تھا کیا کریں، اس کو آپ اٹھا کر احترامن اسی جگہ بازو میں آپ دفنا دیں گے اسی خبر کے اندر، چونکہ وہیں تھا، یا پھر بازو کر دیں گے، ایسا ڈر ہے کہ اتنی دیر میں جانور نہ اچک لے، انسان نہ وہ کر لے تو وہ کریں گے، ورنہ بہت سی بار ہوتا ہے لوگ اس احترام کو نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیے ایک انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی ہڈیوں کا بھی احترام ہے۔ میں ایک مرتبہ دیکھا ایک خبر کھودی جا رہی تھی، خبر بہت قدیم تھی، جہاں کھود رہتے ہو مٹی سخت تھی، لیکن اس سخت مٹی میں بھی ہڈیاں نکل رہی تھی، مطلب مرم میں ہڈیاں نہیں، مطلب کسی زمانے میں مٹی ہوں گی پتا نہیں کتنے صدیوں پہلے، پھر دفنانے کے بعد دب دب کیوں مرم جیسی ہوگی، تو جب اس میں سے ہڈیاں نکل رہی ہے تو آس پاس کھودنے والوں کے ساتھ جو لوگ کھڑے جوک کر رہے ہوں، ارے بولے بڈھے نے بہت کھایا ہوں گا، بولے بہت مضبوط دکھ رہی، مطلب اتنے دن میں بھی اس کی ہڈیاں نہیں سڑی، کتنا مضبوط ہوں گا، تو یہ درست نہیں ہے، اس کی حرمت ہے۔ بہت سے لوگ ہاتھوں میں اٹھا کے دیکھتے ہیں کھیلتے ہیں، یہ دانت ہے، یہ کچھ مت کیجیے، اسے اٹھائیے اور اسے احترام کیجیے۔ یہی معاملہ ان لوگوں کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے جو لوگ میڈیسن پڑھتے ہیں، اور میڈیسن کے اندر ان کو ایک اسکیلیٹن لینا پڑتا ہے جس پر وہ پوری زندگی اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے وہ مجبوری کی حالت ہے، لیکن اس کا احترام اپنی جگہ ہے، احترام اپنی جگہ، انسان تھا نا، اس کا احترام کے خلاف مت کیجیے کبھی کوئی کام۔ مجبوریاں اسکیلیٹن لینا، اس کے بغیر آپ انسانی جسم کو سمجھ نہیں پائیں گے، خاص طور سے ہڈی کا ڈاکٹر بن رہا ہے کوئی، زندوں کے فائدے کے لیے وہ کر سکتا ہے کبھی، لیکن اس کی بے احترامی مت کیجیے کہ بھائی کھلواڑ کر رہے ہیں، کھیل کر رہے ہیں، اور جب ہو جائے اور کسی کو ضرورت نہ ہو اور خدشہ ہو کہ یہ ضائع ہو جائیں گا، تدفین کر دے اس کی، لیکن یہ سب لیگلی ہونا چاہیے، ورنہ وہ اس کی تدفین کرنے جائیں گے، کیس ہو جائیں گا، کسی کو مار کے لائے اور اب 6 مہینے بعد دفنا رہے، اسکیلیٹن ہے تو وہ لیگلی پورا پروسیس ہوتا ہے، اس پروسیس کے بعد اس کو آپ اس کو تدفین کر دے، بتا کے کہ یہ اسکیلیٹن تھا اور ڈاکٹر تھے ہم اور اس کا اب یوز نہیں ہے, کوئی آگے ہائر نہیں کر رہا ہے, لہٰذا اور یہ بہت زیادہ ہڈیاں خراب ہو چکی, یہ نان یوزیبل ہے, اس کو ہم کو ڈسپوز کرنا ہے, اور تاکہ انفارمیشن ہو, ورنہ کسی نے دیکھ لیا آپ کو ہڈیاں دفناتے ہو تو ایک نیا مسئلہ. ٹھیک, تو بہرحال آپ سمجھ رہے حرمت ہے اس کی, تو لہٰذا اگر کھدائی میں کچھ ہڈیاں نکل جائیں احترام سے بازو رکھیے, یا تو بازو تدفین کیجیے یا اسی میت کی بازو رکھ دیجیے اس کو, چونکہ وہیں تھی نا وہیں رکھ دیجیے. السلام علیکم فیض بھائی. فیض بھائی ایک مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بیٹی کی جب قبر کھودی گئی تو ایک صحابی نے جو ہے تو قبر سے بولے کہ پتا ہے تجھ میں مطلب کون آنے والا ہے, تو قبر سے جو ہے تو آواز آئی کہ یہاں پر صرف اعمال دیکھے جاتے ہیں, تو اس واقعے کے بارے میں بتائیے. اور ایک سوال ہے, مطلب بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو اکثر بولا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو وفات کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے تدفین کیا گیا, تو تدفین کرنے سے پہلے کچھ صحابہ نے خبر سے کہا کہ کیا تم جانتے ہو تم میں کون آیا, تو خبر نے کہی میں کچھ نہیں دیکھتی ہوں کون آیا, میرے پاس اعمال چلتے ہیں. یہ اور ایسے کئی واقعات سب فالتو واقعات ہیں. فالتو تو لفظ تھوڑا سا کمزور پڑتا ہے, اس لیے میں ایک لفظ بولتا ہوں فالتو ہوتا ہے تھوڑا سا. آپ اندازہ لگائیے خبر کیسے کسی کو ایک غیر مجسم چیز کیسے جواب دے سکتی ہے کس کو, جس کو رب نہ چاہے اللہ ہی کسی غیر مجسم کو جو ہے بات کرنے لگا سکتا ہے, خبر سے کیسے کوئی صحابی بات کر سکتا ہے. کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہ نہیں بتائی جا کے, یہ صرف شیعوں کی گڑی ہوئی باتیں ہیں جو حضرت فاطمہ اور علی کو ابھارنے کے لیے. کسی نے یہ نہیں کبھی بتایا کہ اللہ کے رسول کی خبر خود ہی گئی تو جب صحابی نے بولے خبر کون آ رہا ہے تم میں, تو خبر نے کیا جواب دی. تو یہ ایسے واقعات صرف یہ آپ بول رہے ہیں, میں نے تو یہ واقعات مسجد میں لگے ہوئے دیکھے, بڑے بڑے چارٹ A2 سائز میں بڑے, اور خبر کی پکار نیچے فاطمہ زن وفات ہوئی, یہ ہوا صحابہ جمع تھے, غم کا ماحول تھا, یہ تھا وہ تھا, تدفین سے پہلے ایک صحابی نے کہا کہ تو جانتی تیرے میں کون آیا, تو خبر نے پھر آواز دی, اور خبر نے پوری آواز بولتے ایک شیر شاعری چالو ہوگی خبر کی پوری, اور پورے وہ لکھا ہوا. کتنی فالتو باتیں ہیں, کتنی بے بنیاد بات. لگتا ہے کہ یہ کوئی قصے کہانیوں کی زندگی میں انسان جی رہا ہے اور فیری ٹیلز سنے آ رہے ہیں, خبریں بات کر رہی, یہ بات کر رہا, وہ بات کر کے آ رہی. اللہ چاہے تو کسی سے بات کروائے, لیکن ایسا خبر سے بات کرنا اور خبر کا جواب دینا یہ تو غائب کی چیز ہو جائیں گی, انسان کے ایمان کیسا ہو جائے گا پھر ایسی باتیں سن کر, غائب کی بات نہیں ہو جا رہی, یہ سب فالتو باتیں. ایسی کوئی حقیقت کوئی خبر کے واقعے کی اور خبر کی تدفین کی یہ صحیح روایت نہیں. جیسا حضرت عمر کی تدفین کی وقت بولے خبر کو لے کون آ رہا, تو حضرت عمر کو یہ ہوا اور خبر فلاں ہو گئی, اور منکر نکیر سے حضرت عمر نے ایسے سوالات کیے ویسے سوالات کیے, یہ سب ایسے واقعات. مجھے بتائیے کون تھا عمر کے بعد عمر کی خبر میں جا کے دیکھنے والا کہ منکر نکیر سے کیا ڈسکشن چل رہا ہے, ان کا کوئی شو چل رہا تھا کہ ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے منکر نکیر عمر, منکر نکیر عمر کیا باتیں چل رہی ہیں ان کی, کس نے روایت کے بعد میں آ کے کہ بھائی فلاں ہے یہ ہو رہا, یہ سب خوابوں کے ذریعے آیا آ گیا نا پورا معاملہ, یہ خوابوں نے تو بڑا غرق کر کے رکھی. ایک صاحب مجھے بتانے لگے حال ہی کا واقعہ ہے, ان کے والدین خبر پرست ہے, اللہ جو ہے ان کو توفیق دے, خبر پرست ہے. وہ بولے کہ میرے والدین اتنے مجھے مجبور کرتے ہیں, اور وہ زیارت کے لیے اجمیر جانے تھے, وہ اجمیر میں تھے جب مجھے کال کیا, میں ابھی آیا ہوا ہوں اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں لیکن ابھی اجمیر میں ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک, چونکہ کہا والدین بیمار ہیں اور میرے ضرورت ہے کہ میں ان کے ساتھ دوں, لیکن وہ مجبور کرتے ہیں کہ میں ان کے وہ اعمال میں شامل نہیں ہوں لیکن مجبور ہوں چونکہ اب سفر میں جانا ہی پڑا مجھے. انہوں نے کہا وہاں جو متولی تھے ان سے میری بات ہوئی, بولے ان سے میں نے پوچھا عورتوں کا تو قبرستان آنا جائز نہیں شریعت میں, پھر کیسا آپ نے اس کو کیا؟ تو بولے متولی نے بڑے پیارا جواب دیا, بولے میرے کو فیض بھائی آپ کو بھی سنا رہا ہوں, تو وہ جواب کیا دیے, ہاں اس شریعت میں تو جائز نہیں ہے لیکن خواجہ صاحب رات میں خواب میں آ کے بول کے گئے ہمارے بڑوں کو کہ ایسا کر سکتے, تو ان کی خبر تک جائز ہے. خواب کو شریعت کے مقابلے میں ترجیح, خواب کو شریعت میں تو حرام ہے لیکن خواجہ صاحب رات میں آ کے بول کے خواب میں کہ جائز ہے. دیکھیے آپ خواب اور سب خوابوں نے بیڑا غرق کر رکھا پورے امت کا, حقیقی زندگیاں تو جی رہے نہیں اور خوابوں کی باتیں چل رہی ان کے پاس. اگر میں یہ بولوں کہ کل رات مجھے خواب آیا تھا اور خواب میں آ کے آپ کے دادا نے بولے کہ زمین جائیداد مجھے دے دو, دے دیں گے آپ؟ نہیں, دادا آئے تھے یار تمہارے, مزاق نہیں, دیں گے کیا؟ اب میں آ کے بول رہا ہوں آپ کی دادا کل رات خواب میں آتے بولتے خبر پکی کرو, ارے فیض بھائی بہت صحیح بولے آپ نے, چلو خبر پکی کر لیں, وہ کیسا مان رہے آپ میری بات, یہ کیوں نہیں مان رہے آپ کے دادا نے بولے زمین جائیداد دے دو؟ نہیں نہیں وہ دادا ہمارے خواب میں آئیں گے تو ہم مانیں گے جب بھی, ایسی ہونا چاہیے دادا خواب میں آئے بولے زمین پکی خبر پکی کرو, دادا کی بات, دادا شریعت میں جب یہ بات آ جائیں گی تو میں کر دوں گا, ابھی جو ہے شریعت میں نہیں, وہ نہیں کرے کیسا آپ بدعتیں کرتے ہیں, دوسری چیزوں میں آپ نہیں مانتے. بھائی میرے تو خوابوں پہ تو پتا نہیں ایسا انحصار امت کا ہو گیا کہ شریعت کے مقابلے میں خواب رکھے جاتے ہیں, اللہ رحم کرے بھائی, شریعت کے مقابلے میں خواب, اللہ کو کیا جواب دیں گے, شریعت کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اللہ کی بات آنے کے بعد تو کسی اور کی بات بھی نہیں چلتی, کتنا ہی بڑا رہو, خوابوں کی بات ہے اور خوابوں میں کتنا نہیں کیا کیا کر لے رہے، خوابوں میں شریعت دین سماج بدل جا رہا، بہرحال یہ بہت بری بات ہے، ایسی کوئی صحیح اور حقیقی واقعہ سے موجود نہیں. السلام علیکم. لوگوں کو اگر بولا جاتا ہے کہ مسجد میں احاطے میں مطلب خبر ہو یا پھر آگے پیچھے جہاں بھی ہو اور گنبد کے تعلق سے، تو لوگ جو ہے تو ریفرنس مسجد نبوی کا دیتے ہیں کہ وہاں پر بھی ویسا ہے، اس کے تعلق سے کیا دینا چاہیے؟ اس کے بھائی نے سوال کیا کہ جب لوگوں کو جو ہے مسجدوں میں خبریں اور گنبد کی بات کی جاتی ہے تو وہ مسجد نبوی کا حوالہ دیتے ہیں، تفصیلی اگر جواب آپ کو سننا ہے تو مسجد نبوی کا گنبد کیوں اور اس کی تاریخ، میرا پورا بیان ہے، ایک آدھے گھنٹے کا تقریباً ہے، ابھی اتنا موقع نہیں کہ میں سمجھا سکوں کیوں اس کے اندر درست اور کیوں یہاں نہیں ہے، لیکن بس ابھی مختصر بیان کر دیتا ہوں. مسجد نبوی پہلے تھی اور خبر رسول بعد میں بنی ہے، یہ بات یاد رکھ لی. مسجد نبوی پہلے بنی تھی، خبر رسول مسجد کے باہر حجرے میں تھی. افسوس کی بات ہے کہ کچھ عثمانی بادشاہوں نے جو بدعتی تھے بعد میں جب آئے تو مسجد کو ایکسٹینشن پیچھے دے دیا، جبکہ اس سے پہلے صحابہ نے ایکسٹینشن آگے اور آگے دیا تھا صرف، سمجھ رہے آپ؟ مسجد نبی پہلے تھی، خبر رسول بعد میں تھی. اب کیوں خبر رسول بعد دوسری جگہ نہیں بنایا گیا؟ اس لیے کہ نبی جہاں انتقال کرتے انہیں وہیں دفنایا جاتا ہے، لہٰذا خبر رسول وہیں بننے والی تھی. ٹھیک، آپ کی چارپائی وہیں تھی حاشا کے حجرے میں، تو مسجد آگے تھی، بعد میں کچھ عثمانی بدعتی خلیفہ انہوں نے کیا کہ پیچھے بنایا، تو لہٰذا مسجد نبی ایکسپشنل کیس ہے. سعودی حکومت نے کیوں نہیں اس کو ہٹایا؟ کیوں نہیں ہٹایا؟ سعودی حکومت جو ہے مسلمان عام عوام کے اندر بدنامی نہیں چاہتی تھی، ویسے اتنی بدنامی رتنے خلاف ان کے ہیں نا، تحفظ حرمین، وہ کیا حضرت فاطمہ گھر پہ پیخانے، آج بھی دیکھیے آپ نیٹ کے اوپر پیخانہ بنا دے رسول کے گھر کے اوپر، بیت الخلاء بنا دی، یہودی ہے، یہ فلاں سازش ہے، اور یہ ایسا کر رہے ہیں، عثمان بن عفان کے گھر کو یہ کر دیا، عمر کے گھر کو یہ کر دیا، فلاں کو یہ کر دیا، ابھی تو اتنے حالات ہے نا. تو انہوں نے ایک فتنہ نہ ہو بول کر، جیسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ نہ ہو بول کر کعبے کو اس کی اصل تعمیر نہیں کی تھی. حتیم کعبے کا حصہ تھا پہلے، پیسے کم ہونے کی وجہ سے عربوں نے کم بنایا تھا اس کو، رسول اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام غالب ہوا تو سوچا کہ میں اس کو واپس بنا دیتا ہوں، لیکن پھر حضرت عائشہ سے کہا اگر تیری قوم کے نئے ایمان لانے والے کے ایمان لانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں کعبے کو پھر سے توڑتا اور حتیم کو اندر لے لیتا، حتیم کعبے کا حصہ ہے. اسی بنیاد کے تحت کہ شر اور فساد نہ ہو، سعودی حکومت نے اس کو کچھ نہیں کیا، اور اگلے ایکسٹینشن بہرحال آگے کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ احتیاطاً بولتے ہیں کہ خبر ہے، کافی ڈسٹینس رکھا، پیچھے نماز نہیں خاص نہیں پڑھنے دیتے ہیں، پھر بھی ہمارے لوگ برابر جا کے چھپکے سے پڑھ کے آئے جاتے ہیں، چونکہ ان کے نزدیک تو خبروں پہ نمازیں بڑی افضل ہیں، لہٰذا اگر پھر بھی بہرحال اس کی تفصیلات چاہیے تو میرا ایک پورا لیکچر ہے اس پہ، مسجد نبوی میں خبر جو بیچ میں کیوں، اس کی وجوحات اور تمام تفصیلات. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.